ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าในชุดลอยทวนโลจีประกาศโลกนี้และโลกหน้าโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2525เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่6ที่พุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี ้อวจรทั้งหลายวันนี้ทำวัดเราจะเป็นทำวัดมื้อที่สุดของงานที่เราจะปลุกเสกกันคราวนี้แล้วก็อยากจะเทศถึงทางสำคัญที่เราจะได้ขยายและสรุปกันให้สำคัญเพราะว่าเราจะได้ประกาศทางเอกทางนี้กันหนักขึ้นโดยยืนยันทั้งพฤติกรรมที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วอาตมาแน่ใจว่าอาตมาได้พาธรรมมาตามทางเอกทางนี้มาตลอดเวลาแม้จะไม่ได้ยืนยันเอาคำพูดมากำกับเอาหลักฐานเอาภาษาบาลีเอาข้อความต่างๆมากำกับตั้งแต่ก่อนๆมาก็ตามก็ได้พยายามพาธรรมมาแล้วเพราะอาตมาเองตั้งแต่ครั้งที่เป็นฆราวาสได้พยายามปฏิบัติธรรมนั่นอาตมาระลึกย้อนกลับไปดูทั้งหมดอาตมาก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าแต่ก่อนนั้นอาตมามันระลึกยังไม่ออกเป็นภาษาระลึกยังไม่ออกเป็นหลักฐานเพราะมาเข้าใจหรือมาได้ถูกเขาพยายามบอกเขาพยายามที่จะหว่านล้อมแล้วก็ประกาศว่าทางปฏิบัตินั้นคือการนั่งหลับตาอาตมาตั้งแต่ครั้งเป็นฆราวาสนั้นก็รู้สึกว่าอย่างนั้นรู้สึกว่าอ๋อปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธนี่การปฏิบัติหรือการภาวนาเขาเรียกการภาวนาปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการนั่งหลับตานี่แหละเป็นทางปฏิบัติของศาสนาจะบรรลุมรรคผลก็ต้องนั่งหลับตาอาตมาก็ได้อาศัยนั่งหลับตานั้นอยู่ในวงชีวิตเหมือนกันในขณะที่ปฏิบัติธรรมนั้นแต่พร้อมๆกันที่นั่งปฏิบัติคือถึงเวลากลางคืนกลางวันอาตมาทำงานทั้งวันพอถึงเวลากลางคืนขึ้นมาเนี่ยอาตมาจะต้องนั่งหลับตาเอาเวลานั่งหลับตาก็นึกว่านั่นเป็นทางปฏิบัติก็นั่งหลับตาไอ้นั่งหลับตานี่อาตมาเคยเล่นมาตั้งแต่ก่อนจะปฏิบัติธรรมเล่นแบบไสยศาสตร์นั่งหลับตาทำสมาธิใช้พลังจิตเอารวบรวมพลังจิตขึ้นมาใช้มาเล่นมาอะไรต่ออะไรต่างๆตั้งแต่ครั้งที่เล่นไสยศาสตร์ก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยเล่นมาก่อนปฏิบัติมาก่อนแล้วทั้งนั้นเพราะงั้นนั่งหลับตานะมันสบายมากอาตมาเนี่ยนั่งนะหมูมากจะนั่งหลับนั่งดับนั่งฝันเฟื่องสร้างนิดเออุปทานทำเป็นแสงเป็นสีเป็นเล่นตัวเล่นตนอะไรในจิตในขณะนั่งหลับตานั่นนะมันไม่มีปัญหาอะไรมันหวานหมูมากมาปฏิบัติทำแล้วมันก็ทำได้อยู่ก็ยิ่งทำได้ยิ่งขึ้นนะจะทำให้มันจริงจังให้มันเป็นตัวเป็นตนหรือให้มันดับให้มันสว่างให้มันเล่นอะไรต่ออะไรมันก็เล่นได้เพราะมันเล่นมาก่อนแล้วฝึกมาก่อนแล้วในทางฤาษีในทางเดรัจฉีเก่าเล่นเป็นไสยศาสตร์น่ะเล่นมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นพอมาปฏิบัติธรรมนี่ก็ดูว่าทั้งตำราหรือว่าคำกล่าวของอาจารย์บรรดาอาจารย์ทั้งหลายทั้งแหล่เขาก็ว่าอย่างนั้นให้นั่งหลับตาให้ทำมานี่เป็นองค์ประกอบใหญ่เป็นบทฝึกหัดใหญ่ที่มันจะพาบรรลุอาตมาก็มีความคล้อยเชื่อมีความเห็นไปตามๆนั้นอยู่ด้วยก็นั่งหลับตาไปด้วยแต่อาตมาก็ไม่ได้ปฏิบัตินั่งหลับตาเท่านั้นมันก็ยังมีจิตตัวหนึ่งที่มันเข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะนั่งหลับตามันก็นั่งหลับตา มันจะบอกว่าอันนั้นเป็นปฏิบัติก็ตามแต่เราก็คิดว่าเราก็ปฏิบัติไปทั้งหมดแหละเพราะงั้นเวลากลางวันเวลามีชีวิตอยู่เดินยืนนั่งนอนอะไรเนี่ยท่านก็บอกให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็ใคร่ครวญเราก็ไตร่ตรองพิจารณาตลอดเวลาตัวเองเสมอว่าเราปฏิบัติธรรมนะตอนนี้เรามีศีลเราจะปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าเราจะปฏิบัติตนให้ดีอย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลง เราก็มีสํานึกเราก็มีปัญญารู้ว่าอาการโกรธมันเป็นยังไงอาการโลภมันเป็นยังไงศีลท่านว่าไว้ศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เราเป็นฆราวาสเราก็ปฏิบัติท่านบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นของหยาบมันเป็นของที่ไม่ดีควรเลิกควรละควรลดควรหน่ายควรคลายซึ่งตําราไหนก็บอกไว้เราก็ทําตามให้หมดก็ทําตัวเองก็เป็นมีคนมีศีลขึ้นมาทีเดียว ใช้ศีลมารู้ตัวอยู่ทั่วพร้อมมันรู้เองน่ะมันเข้าใจเองน่ะแล้วก็ทํานั่งหลับตาก็นั่งเพราะว่านึกว่าอันนั้นเป็นเอกก็ไม่ได้คิดว่าอันที่จริงน่ะมันไม่ใช่เอกหรอกเอกจริงๆน่ะมันอยู่ที่การปฏิบัติศีลปฏิบัติสํารวมตัวรู้พร้อมเป็นคนที่มีศีลเป็นคนปฏิบัติธรรมศีล 5 ศีล 8 อาตมาก็ถือขึ้นไปจริงๆละเว้นอย่างที่ได้เล่าให้ฟังแล้วมามากมาย พอเราได้หยุดได้สํารวมสังวรศีล 5 ข้อที่ 5 อะไรที่มันเป็นความเลวก็พยายามปฏิบัติว่ากินเหล้าก็เลิกกินเหล้าการพนันเราก็รู้อยู่อบายมุขเราก็เข้าใจสิ่งเลวต่างๆเราก็เข้าใจเราก็เลิกมาหมดซึ่งมันก็ไม่ยากอะไรสําหรับอาตมาซึ่งก็เคยเล่าสู่ฟังมากแล้วปฏิบัติไม่พูดปดพูดปดไม่แม้แต่ข้อที่ 3 ของศีลกามเมสุมิจฉาจารอาตมาก็พูดเลยไอ้เรื่องที่มันจะไปว่าผิดผัวเขาเมียใครก็อาตมาไม่ได้มีเมียไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวเรื่องกับเรื่องคู่ก็เราไปมีแฟนแล้วก็เอ๊ะก็เรื่องแฟนเนี่ยท่านก็ห้ามๆอยู่อย่างนี้มันก็มีความเข้าใจก็หยุดก็บอกตัวเองก็เลือกเรื่องนี้ก็พิจารณาเรื่องนี้ก็ไม่ได้ไม่ไปใช้เป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมเราก็เลิก ปล่อยคลายก็มันไม่เห็นมีอะไรยากอารมณ์จิตเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ยากศีลข้อ2ศีลข้อ1อะไรก็พฤติปฏิบัติเข้าไปลึกซึ้งขึ้นก็เห็นเองว่าแม้แต่ว่ากินเนื้อสัตว์นี่มันก็ยังไม่เกี่ยวกับศีลข้อ1อะไรก็หยุดก็เลิกศีลข้อต่อมาวิกาลโภชนาอะไรก็พยายามทําทุกอย่างหมดแต่งเนื้อแต่งตัวนนท์นี่อะไรก็วางก็ปล่อยมาจริงๆหลงใหญ่หลงโตนอนฟูกนอนเตียงทํานู่นทํานี่อะไรก็เลิกมาตามศีลจริงๆ ทำทุกวันทำจริงๆเลิกได้ไม่ยากเลยพอเดี๋ยวพลาดมาศีล 5 ศีล 8 อะไรก็ได้อย่างที่รู้ที่เห็นเงินทองมันก็เหลือดังที่เคยเล่าฐานะก็ดีเราก็เป็นผู้เป็นคนหรือเป็นพระเราก็ไปทำงานอยู่นั่นแหละหาเงินไม่ใช่ว่าหาได้น้อยลงโดยยิ่งหาได้มากดังที่เคยเล่าเวลาก็ยิ่งเหลือ งานการก็ยิ่งดีประณีตเรียบร้อยมีเวลาตรวจทานมีเวลาสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นเพราะเอาเวลาเที่ยวเอาเวลาเตร่เอาเวลาสมเลเทมาเอาเวลาที่จะไปเกียรติคร้านอะไรนะมาคืนหมดเราก็มีเวลาทำงานได้มากทำงานได้ละเอียดละออาตมาไปทำงานก็เล่าอีกหมายสำหรับบางคนไอ้นี่มันจุดสำคัญนะคือเมื่อเราเลิกเราละได้ ตามศีล8นี่นะของอุบาสกหรือของคฤหัสถ์เนี่ยโอ้มันพร้อมเลยพอเราทําได้งั้นเราลดละปละปล่อยไม่เต็มไม่หลงใหญ่ไม่หลงโตไม่ประดับประดาไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยประหยัดใจดีแจกจ่ายเจือจานกินมื้อเดียวอะไรลงมางี้มันวิเศษไปหมดเลยเวลามันก็เหลืออาตมากินข้าวตื่นมาแต่ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าหรอก 2 ยามนี่ตื่นแล้วลุกขึ้นมากันอยู่ในห้องทํางานอาตมาปฏิบัติธรรมถึงขั้นนั้นแล้วก็ไม่ได้นอนห้องนอนล็อกห้องนอนนะห้องแอร์มีเตียงตั้งมีอะไรต่ออะไรครบครันไม่อยู่แล้วห้องนั้นมาอยู่ห้องพระห้องพระกับห้องสมุดเนี่ยอาตมาจัดไว้เป็นห้องเดียวกันตกแต่งสร้างไซบอร์ดสร้างช่องอะไรต่ออะไรไว้เต็มตู้พรงตู้พระตอนนั้นมันขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วพระบูชาก็มีโต๊ะหมู่บูชาพระเครื่องเป็นตู้ต่างหากเลยทําสร้างใส่แต่ก่อนเล่นไสยศาสตร์เล่นอะไรมีเต็มห้องพอเวลามาปฏิบัติธรรมจนถึงระดับที่กําลังเล่าถึงนี่คือกินมื้อเดียวมาอยู่ห้องพระนี่แล้วเนี่ยพระไม่เหลือแล้วพระบูชาน่ะแจกเกลี้ยงหมดแล้ว ภายในไม่กี่วันเท่านั้นนะเพื่อนคนละองค์สององค์สามองค์บางคนห้าองค์มันยังหอบเลยบอกว่าให้แจกของงั้นโมมันมาเอาขนเอารถมาขนเอาคนนับถือศาสนาคริสต์ยังเอาไปถึงสององค์เพื่อนที่ถือนับถือศาสนาที่ยังพาเอาไปแล้วเอาเข้าบ้านไม่ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะเอาตายเอาพระพุทธรูปเข้าบ้านมันเขาถือศาสนาคริสต์ยังเอาสาหอบไปสององค์แล้วไปฝากเพื่อนอีกคนหนึ่งไว้บอกเป็นของเรานะแต่ฝากเพื่อนอีกคนหนึ่งไว้คนนั้นเขาเองเขาก็หอบไปสามองค์พอคนนี้ห่อไปสององค์ก็เลยฝากไว้พอคนนั้นเลยมีห้าองค์ได้ความว่าตอนหลังคนที่ซื้อศาสนาคริสต์ก็ไม่เอาก็มอบให้คนนี้เลยไปได้ไปห้าองค์นี่เป็นต้นหอบกันไปเกลี้ยงเลยกี่องค์กี่องค์องค์ใหญ่ขนาดนี้ก็มีขนาดนี้ก็มีขนาดนี้มีทั้งดินทั้งโลหะทั้งอะไรเยอะแยะส่วนพระเครื่องพระอะไรเนี่ยมีหมดแจกหมดตั้งแต่องค์ทองคำราคา 4,000 5,000 ราคาเป็นหมื่นอะไรไม่ฟังเสียงแจกหมดแจกไม่หมดพระเครื่องแต่พระบูชาหมดนะพระบูชาหมดพระเครื่องไม่หมดอันนี้ก็เล่าแทรกให้ฟังแล้วก็หมดห้องก็วางดีก็นอนบนแท่นพระนะเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ติดตามมาแท่นพระมันไม่โตเท่าไหร่หรอกแท่นล่างก็นอนบนแท่นนั่นแหละไม่ใหญ่ใช้แล้วตอนแรกก็ใช้หมอนใช้ผ้าห่มบ้างพอตอนหลังๆก็ใช้ผ้าคลุมผ้าเปราะแล้วก็ใช้ไม่ใช้หมอนแหมนก็ไม่ใช้นอนกันก็สบายเนี่ยมันก็ปฏิบัติมาก็รู้ว่าเอ๊ะก็นอนก็เป็นแต่เพียงพอถึงเวลาจะนอนก็หัววางลงไปตัวนอนราบลงไปนอนปฏิบัติสีหสยาก็ปฏิบัติแล้วนะก็ปฏิบัติทรงสติสีหสยาอะไรมันรู้ด้วยตัวเองทั้งนั้นนะมันปฏิบัติไปมันก็ดีมีสติตื่นโพร่งหลับก็หลับสนิทสบายทุกอย่างอาตมาตื่นตั้งแต่สองยามทำงานอยู่ในห้องนั่นแหละมีงานการอะไรเราก็เอามาทำงานทำได้สบายงานโน่นงานนี่งานที่ทำงานน่ะไม่ต้องห่วงเลยสบายมากมันเหลือเลยเพราะมีเวลาทำมากทำจัดแจงเตรียมงานทำอะไรอะไรไปล่วงหน้าโดยทำงานใหม่ทำงานคิดอีกคิดเพิ่มอะไรก็ทำเข้าไปได้เยอะแยะกว่าจะถึงรุ่งเช้าเนี่ยทำงานได้ตั้งสบายแล้วทำงานตอนดึกๆนี่เงียบสนิททำได้สะดวกเลยไม่มีใครกวนไม่มีใครวุ่นไม่มีอะไรหยุกหยิกจุ่งหยิ่งอะไรเลยนะทำไปจนกว่าจะสว่างปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเราก็ปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ใช่วันเดียวมันหลายวันทำมาเรื่อยมันก็มีคุณค่ามันก็มีความเห็นเอ๊มันดีนะมันมีประโยชน์มันมีคุณค่ามันมีเวลามันมีอะไรต่ออะไรที่เหลือมาให้เราทำได้ง่ายได้ไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องที่เราเคยคิดเคยวุ่นจะไปตรงโน้นจะไปเที่ยวตรงนี้จะไปเสพไอ้โน้นจะไปสุกไอ้นี่จะไปเอาอันโน้นมาให้ตนเสพเอาอันนี้มาให้ตัวไอ้โน้นนี่มันลดไปมันไม่ต้องคิดเลยมันก็มาคิดความคิดทั้งหมดก็รวมพลังลงมาอยู่ที่งานงานก็ละเอียดงานก็มีผลสูงเพราะความคิดมันพลังสูงทำอะไรก็เรียบร้อยทำอะไรก็ไปได้ง่ายมันไม่ยากขึ้นมาเรื่อยทั้งนั้นมันมีผลดีนะจนกว่าจะสว่างก็ทำงานได้เยอะพอสว่างก็กินข้าวกินน้ำอะไรเรียบร้อยก่อนออกไปทำงานก็ขับรถออกไปทำที่ทำงานไม่ได้สายไม่ได้เสยอะไรเพราะมันมีเวลาพร้อมพรั่งหมดทุกอย่างมันไม่ต้องไปที่ใดเสียเวลาด้วยเรื่องส่วนตัวเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่มีนะแม้แต่มันไม่มีเวลาเสียเวลาขนาดที่ว่าเมื่อแต่งตัวแล้วก็เสื้อขาวทุกตัวไม่ต้องเลือกแต่ก่อนนั้นน่ะมันแหมเสื้อสีนนท์สีนี่ใส่สีนี้แล้วเอ๊ะผูกเน็กไทแล้วมันจะไปเข้ากับถุงรองเท้าหรือเปล่าถุงรองเท้าสีนี้อะไรต่างๆอย่างที่เคยเล่าอ่ะมันบ้าๆบอๆก็เห็นชัดเจนแล้วโอ้คนเรานี่มันบ้านะหาเรื่องให้ตัวให้เสียเวลาให้เสียแรงงานให้มันวุ่นวายไม่เข้าเรื่องอ่ะพออย่างงี้มันง่ายแต่งตัวก็แต่งง่ายๆเสื้อผ้าก็สีเดียวกันคือสีขาวทั้งหมดนะไม่มีสีอื่นสวมเสื้อผ้าหนุ่มกางเกงได้แต่งตัวก็เรียบร้อยไม่ง่ายไม่ต้องลำบากอะไรแล้วก็ออกไปทำงานขับรถไปกับใจเย็นๆใครเขาแซงไปใครเขาบีบแตรพักก็หลีกให้เขาบางทีเขาด่าบางทำให้ขับช้าเนี่ยรถเขาจะไปกันเนี่ยจะยุ่งยากเอาด่าก็ด่าไปเราก็มีหนังสือธรรมะก็อ่านไปช้าๆไปตอนนั้นติดไฟแดงก็เอาหนังสือมาอ่านอะไรเนี่ยไปสบายสบายไปถึงที่ทำงานก็ทำงานเราไปถึงก็ไม่สายทำงานไปเรื่อยกินข้าวแล้วนี่มือเดียวพอถึงกลางวันก็ทำงานตะลุยเลือดไปได้อย่างที่ว่าเนี่ยเขาไปกินข้าวกันเราก็มีแต่งานการสร้างสรรค์ไป งานเราก็หมดทำก็เกลี้ยงงานเพื่อนมันไม่ทำก็ไปเอางานเพื่อนมันมาทำช่วยงานคนนั้นคนนี้ไปเพื่อนก็ไม่ใช่รักธรรมดานะมันนับถือเพราะมันเป็นบุญคุณก็เราทำโดยใจดีก็รับบทช่วยนั่นงานนั่นงานคนนั้นคนนี้มันเอาแต่เที่ยวเตร่มันก็ขาดกันธรรมดาเนี่ยงานการมันบกพร่องเราก็ทำช่วยถึงเย็นมีงานการเราก็ทำงานอยู่เวรทำงานส่วนมากอาตมามีรายการหรือมีงานในหัวค่ำรายการอาตมาทำส่วนใหญ่หรือไม่งั้นก็งานรายงานรายการดึกเลยคือทำรายการเด็กกับรายการคนแก่ส่วนมากรายการหนุ่มๆสาวๆไอ้บันเทิงเริงรมอะไรส่วนมากนี่ขอก็ทำก็ไม่ให้ใครทำมันก็ได้ทำอย่างนั้นน่ะมันเป็นตามเป็นตั้งแต่ที่เราดิ้นรนอยากจะทำงานบันเทิงเขาก็ไม่ให้ทำเขาก็ไม่ค่อยเชื่อมือเพราะอะไรไหมมาคิดออกตอนหลังเพราะว่างานบันเทิงมันเงินสูงและพวกที่เขาทำเนี่ยเขายิ่งรู้ว่าเรามีความรู้ทางบันเทิงเขาก็เลยยิ่งกั้นยิ่งปิดป้องแล้วเขาก็แย่งเอาไปทำแล้วเขาก็ไปได้เงินสูงได้เงินมากเขาก็รวมหัวกันเลยแล้วก็ดันเราไม่ให้เราไปทำเราก็ต้องมาทำรายการสารคดีรายการเด็กรายการคนแก่รายการอะไรพวกเนี้ยเราก็เสนอไปนะเราแต่งเพลงเป็นนะคุณแต่งเป็นหรือเปล่าเขาแต่งไม่เป็นนะแต่เขาก็ไม่ให้เราทำรายการอย่างนั้นนะเราแต่งละครเป็นนะเราแสดงละครมานี่เป็นนักเรียนนี่แต่แสดงมานักหนานี่เป็นตัวโผเลยนะอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ให้แสดงเขาไม่ให้ไปทำเขากันเอาไอ้เราก็ไม่รู้แต่ก่อนนี่เอ๊ะทำไมนะเราก็ว่าเรามีความสามารถเขาก็ไม่ให้ไปทำเราก็ไม่รู้ไม่ทำก็ไม่ทำเราก็มาทำพวกนี้เอาทำพวกนี้ก็ทำก็เลยโด่งเลยดังเลยออกต่อสาธารณชนไปในเรื่องของสารคดีกลายเป็นคนไม่ไปคลุกคลีกับบันเทิงเลยซ้ำนี่เป็นบุญนะถ้าเราไปเป็นตัวไอ้บันเทิงเริงรมก็กลายเป็นยิ่งเป็นตัวมายาเป็นตัวไอ้อบายมุขมากด้วยใหญ่ด้วยนี่เรากลับไม่นี่มันเทวดาผลักไสทั้งนั้นนะใจนี่รู้ใจตัวเองว่าอยากทำบันเทิงแล้วเราก็มุ่งหมายมาทางบันเทิงอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยแต่งเรื่องเพลงอะไรพวกนี้ที่เราทำอะไรอะไรไว้ทั้งนั้นเลยนะร้องแสดงแต่งเรื่องเพลงวาดภาพถ่ายอะไรต่างๆนี่ถึงตั้งเป็นกฎเป็นกลอนเอาไว้เลยว่าเราจะต้องเอาให้ได้พวกนี้เสร็จแล้วมันไม่ได้เอาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทำเอากลับมาเราทำแต่รายการหัวค่ำกับดึกรายการสารนิเทศทั้งอากาศอย่างนี้รายการกลอนสดอย่างนี้รายการปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นรายการสารคดีไปงั้นก็ทำเพราะงั้นก็เมื่อเวลามีงานมีรายการก็ทำตั้งหัวค่ำนี่แหละเสร็จรายการสองทุ่มบางทุ่มกว่าบางก็กลับบ้านพอกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้าเย็นก็ไปกินแล้วนี่นอนนะบางทีไม่มีเวรไม่มียามอะไรกลับถึงบ้าน5โมงพออาบน้ำอาบท่าอะไรต่ออะไรสักประมาณทำนนทำนี่6โมงนอนแหละ6โมงเย็นนอนแหละนอนพวกเขาก็ลงเล่งกันในบ้านก็ตามใจเขาทั้งนั้นเขาก็วางเขาไปเละเขาไปในบ้านนะทั้งเด็กทั้งเล็กทั้งผู้ใหญ่อะไรเขาก็วางเขาไปตามเรื่องของเขาเพราะเขาไม่ปฏิบัติด้วยเราเขาไม่รู้กับเราเขาก็ไม่เอาทานเพราะเราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นหัวหน้าบ้านพาเขาก็ไม่ว่าเขาก็ไม่เอาด้วยเขาก็ตามเรื่องของเขาเราก็ทำของเราสบายนอนตั้งแต่6โมงก็หลับนอนเมื่อไหร่มันก็หลับเหมือนนั้นมันไม่ยากไอ้นอนเราไม่วุ่นไม่ฟุ้งซ่านแล้วไม่ยากนอนหลับแล้วก็ไปตื่นแล้วสองยามดังกล่าวแล้วบางทีก็ตีหนึ่งตื่นมาบางทีก็นั่งบ้างตื่นมาสองยามก็นั่งหลับตาอย่างที่ว่าเนี่ยมันยังถืออยู่มันก็นั่งบ้างนั่งบักลุกขึ้นมาทำงานบางทีก็ทำงานก่อนบางทีนี่มันขึ้นมาแม้ความรู้ทางธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ต้องไปนั่งหลับตาแล้วมันหลับไม่ลงมันเขียนเลยเขียนอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอย่างคนคืออะไรบ้างแล้วตอบปัญหาลำธารชีวิตอะไรต่ออะไรพวกนี้มันเขียนออกมาเยอะแยะเลยถึงเวลาพอตื่นแล้วนอนพักผ่อนตื่นขึ้นมานี่มันมีปัญญามันมีความรู้มันเห็นแจ้งสว่างไปเยอะแยะมันเขียนออกมาไม่ช้าหรอกอย่างที่ว่าคนคืออะไรรวมแล้วชั่วโมงเขียนประมาณ7วันเท่านั้นนะเขียนเสร็จอ่ะถ้ารวมชั่วโมงแต่มันไม่ได้ติดต่อกันเท่านั้นนะรวมชั่วโมงที่เขียนจริงๆประมาณ7วันวันละ24ชั่วโมงก็บวกลบคูณหารดูเท่านั้นชั่วโมงนั่นน่ะเสร็จแล้วรวมแล้วก็เท่านั้นใช้เวลาเท่านั้นนะเขียนหนังสือเล่มนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะเสร็จแล้วเราก็ทำปฏิบัติมากลางวันกลางเวลาการเวลางานอะไรเราก็สำรวมสังวรทั้งนั้นไปอยู่ที่ทำงานเราก็เป็นนักปฏิบัติธรรมนะเขากินเขาเที่ยวเขาเตะเขาอะไรต่ออะไรเราก็ไม่เอาทั้งนั้นผิดศีลไม่หมด สังวรสำรวมมันรู้สึกตัวตลอดเวลาเลยว่าเรานี่เป็นนักธรรมะเรามีสติแล้วเรารู้ตัวอยู่ตลอดเลยคิดก็คิดแต่เรื่องธรรมะคิดอ่านรู้ระลึกพบคนนั้นคนนี้มันก็มีแต่เทียบเข้าหาธรรมะหมดพิจารณาธรรมะหมดเนี่ยมันเป็นสติปัฏฐานมันเป็นเอกยนมัคโคคิดมันก็เป็นการไตร่ตรองเป็นการประพฤติปฏิบัติไปนะมันเป็นความเห็นอย่างนี้เป็นความรู้สึกอย่างนี้ตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่มันไม่รู้เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้มันมาเจอสูตรมหาจัตตารีสกสูตรที่ท่านสอนเอาไว้ว่าสร้างสัมมาสมาธิของพระอริยะเนี่ยจะต้องสร้างโดยการมีมรรคองค์7เรามีศีลมีธรรมอะไรแล้วก็มีประจำตัวแล้วเราก็ปฏิบัติให้ลงตัวตามศีลความหมายของศีลเป็นไงเราก็ละเว้นนะอย่าทำเราก็ไม่ทำไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยให้ละเอียดสุขุมปัญญามันก็ลึกแหลมต่อความสุขุมว่าเอ๊ะนี่มันโยงเกี่ยวไปถึงนะไม่กินเนื้อสัตว์เราก็ไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์เราก็ไม่เบียดเบียนเราก็ไม่กินเนื้อสัตว์นะเราก็ไม่เราก็ปราณีเอเมตาเอ็นดูเพื่อนฝูงสัตว์มนุษย์สัตว์คนสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อะไรมันก็ต้องรู้ว่ามันเกี่ยวโยงไปนะไม่ลักทรัพย์เราก็ไม่ลักไม่ลักก็ไม่อยากได้ของเขานะนี่ของของเขาเราไปเอาของเขามาเนี่ยไปหยิบของเขามาเนี่ยเอ๊ะถ้าหยิบเขามาเขาถือมันจะเป็นยังไงอ่ะนี่ไปหยิบเอาเคยหยิบมาเนี่ยแล้วก็เราแต่ก่อนเนี่ยก็หยิบง่ายหยิบได้พอจะหยิบอีกตอนหลังนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาถือขึ้นมาเขาอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเขาโกรธก็ไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันละเอียดมันรู้สุขุมในตัวไปอย่าไปหยิบเขาไปเดี๋ยวของชอบของหวงเขาบางทีของของเขาเนี่ยไปแตะแค่นั้นเขาก็ไม่ยอมแล้วนะเหมือนตุ๊กตาเด็กเนี่ยมันรักมันหวงเราไปแตะตุ๊กตามันร้องจากเลยนะมันบอกว่าแตะของมันเหมือนกันนะเราก็คิดปัญญาก็ลึกแหลมก็ไปถึงของหวงของที่เขาชอบเขารักอะไรอย่าไปยุ่งของเขาไม่ต้องเอาของเขาหรอกนอกจากไม่เอาของเขาแล้วของเราก็เหลือขึ้นเยอะมันมีมันเหลือมันรวยให้เขาได้ด้วยเสียสละได้อะไรต่างๆอ๋อศีลข้อนี้นอกจากเราไม่รักนอกจากไม่เอาของเขาแล้วเราต้องให้เขาอีกนะศีลข้อนี้เนี่ยมันให้ผลถึงขั้นเกื้อกูลเอื้อเฟื้ออย่างนี้อีกนะมันเข้าใจไปหมดเรื่องกามเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องรูปเรื่องรสมันตอนหลังแรกๆเลยอาตมากินข้าวมื้อเดียวแต่ว่ามันยังกินเล่นอยู่มันยังไม่ขาดทีเดียวยังจำได้เลยพอตอนบ่ายๆต้องไปซื้อถั่วลิสงต้มเอามากินแล้วก็นั่งกินของเราเขาซื้ออาหารขนมข้าวต้มอื่นๆอะไรตั้งเยอะแยะนะเอามากินกันเราก็รู้ว่าเราไม่กินก็ยังจำได้เราเรียกเขากินเขาก็ไม่กล้ากินกับเราพอเขาเห็นเรากินเขาก็นึกว่าเขาจะเบียดเบียนเราเขาก็ไม่กล้าแต่เขาเรียกเรากินเราก็ไม่กินของเขาในพวกนี้กระหมูกระฝูงเขาก็เห็นว่าไอ้หมอนี่มันเป็นบ้าอะไรไปของมันต่างๆแล้วก็บอกว่าเราปฏิบัติธรรมนะเขาก็เกรงใจมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยอย่างนั้นในวงในเวลาปฏิบัติปกติธรรมดาเนี่ยแล้วก็ครอบอยู่กับวงมายามันแต่งตัวเฟี้ยวฟ้าวอะไรต่ออะไรเรามันดีอยู่อย่างนึงมันไม่ถือแบบเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เนี่ยด่าเขาแหลกว่าเขานะถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าถือแบบนี้นะโอ้พอได้ด่ากันเกลี้ยงเลยเพราะว่าดาราผู้หญิงที่อยู่ด้วยนี่แต่งเนื้อแต่งตัวฟุ้งเฟ้อโอ้โหขนาดหนักคงทะเลาะกันพินาศเลยแหละแต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ที่มาว่าเขาเยอะตอนนั้นไม่ได้คิดว่าอะไรเขาหรอกเขาเห็นว่าเขาก็แต่งเขาก็ไม่ปฏิบัติเนี่ยไอ้ส่วนเราได้เหี่ยวลงนะจนเมื่อถ้ามาปฏิบัติอย่างเคร่งมากินมื้อเดียวแล้วก็มากินน้อยทัพพีจนกระทั่งเหลือทัพพีเดียวแล้วได้ยิ่งพร้อมลงเอวเหลือเท่านี้หน้ากระดูกเหลืองคุณจำนงรังสิคุณเห็นว่านะจะตายเอาเนี่ยแล้วเขาเรียกภาษาอังกฤษก็เรียกอะไรไม่รู้อาตมาก็จำไม่ได้จนป่านนี้จะใช้ภาษาอังกฤษแกว่ามันเป็นโรคอะไรมันเหลืองผอมมันจะตายแล้วมันอดอาหารไอ้เราก็ฟังแล้วก็เฉยเราก็รู้นี่ว่าเราอดทำไมนะพร้อมกางเกงเนี่ยตอนที่ก่อนจะปฏิบัติธรรมเนี่ยอาตมาไปบำรุงตัวให้อ้วนนะอ้วนก็อ้วนชักจะมีพุงหน่อยๆกางเกงก็เอาไปแก้มันก็โตพอมาปฏิบัติธรรมเขาแล้วทีนี้มันไม่ใช่พุงมีด้วยซ้ำไปมันผอมเกินด้วยซ้ำไปเอวก็เหลือเท่านี้มือที่จับไปได้นึกออกเลยว่ามือนี่จับรวบเกือบถึงกันนะมือจับเนี่ยเกือบถึงกันนะเสร็จแล้วไอ้กางเกงที่มันโตนั่นน่ะมันก็ไม่ได้ไปแก้เราไม่เอาเรื่องแล้วก็นุ่งกางเกงตัวโตนะธรรมดาก็เก็บขัดก็รัดเข้าไปมันก็เป็นพีทเลยนะเป็นริ้วรอบตัวเลยคุณนึกสภาพเอาแล้วกันเขาหาว่าบ้ากันดีๆอ่ะเขาบอกเอ๊ะมันทำไมนุ่งอย่างนั้นมันไม่ใช่สมัยนั้นเขายังไม่นิยมทรงลุงนะเขายังไม่นิยมทรงชาลีหรอกไอ้เรานำตัวนำแล้วนำทรงชาลีแล้ว นะทรงชาลีลุงชัยนั้นนุ่งอย่างนั้นนะแล้วก็ไปของเราคนก็หัวเราะเยาะรับหลังนะเราก็รู้นะแต่เราเองเราไม่เอาฐานก็จะหัวเราะเยาะกับหัวเราะเยาะไปนะก็ยังให้เราปฏิบัติมาคนเขาเย้าเขาว่าเขาเสียดสีเราก็เฉยตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเราเองเรามั่นคงนะจิตใจของเราแข็งแรงใครเขาจะด่าจะทอจะว่าเยาะว่าเย้ยเสียดสีกระทุ้งกระแทกเราก็ไม่ได้สะเทือนอะไรเราก็เห็นว่าเราทำถูกนี่เราปฏิบัติดีนะเราก็มีสังวรระวังไอ้ความรู้ในเรื่องปฏิบัติในองค์มรรคต่างๆที่ได้ศึกษาเดี๋ยวนี้แล้วมีบัญญัติมีพยัญชนะมีหลักฐานที่เราไปเจอในสูตรมหาจัตตารีชนกสูตรเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนไม่รู้แต่มาระลึกออกว่ามันตรงหมดนั่งแน่ความเห็นทิฏฐิความเห็นของเรามันตรงนะนี่เป็นความเห็นเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ความเห็นมันตรงไปหมดทั้ง10แต่ตอนนั้นมันยังไม่เห็นตรงอยู่อีกหลายอย่างบ้างเหมือนกันมันไม่ตรงเปี้ยทีเดียวอะแต่มันก็โน้มเอียงเข้ามาถึงนะไอ้ทานนะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเรารู้แล้วว่าทานมีพิธีการเราก็มีพิธีการอยู่บ้างเพราะเล่นไสยศาสตร์มาก็ยังติดตัวมาบ้างไม่การสังเวยไอ้สังเวยนี่ไม่เอาเลยตอนนั้นเอ๊ะมาสังเวยบวงสรวงนี่เราไม่เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรตอนนั้นมันยังไม่ละเอียดพอนะก็ไม่สังเวยไม่บวงสรวงไอ้เนี่ยมิจฉาทิฏฐิ10นะจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีนะมันมีในเรื่องทานทินนังยิตถังในเรื่องของการบูชาบวงในการยัญบูชาหรือพิธีบูชาบูชายันเราก็เข้าใจยังไม่ลึกเท่าไหร่หรอกแต่ก็มีพิธีอยู่บ้างส่วนหูตังที่บอกว่าจังสงเบยบวงสวงเนี่ยเราเบื่อเลยเล่นมาตั้งแต่เป็นไสยศาสตร์เห็นผลเสียอะไรๆเลิกเลยมันมีผลเหมือนกันแต่ผลเสียมันเยอะนี่อธิบายไว้แล้วในวันที่ไปบรรยายที่สวนลุมพินีว่าเส้นสวงดวงวิญญาณการเส้นสวงดวงวิญญาณใครอยากจะเข้าใจยิตถังและหูตังคือยัญญพิธีกับการเส้นสวงดวงวิญญาณเนี่ยและจะรู้วิญญาณละเอียดละออบ้างเนี่ยไปฟังเทปมวลนั้นอาตมาแต่อธิบายละเอียดเป็นลำดับไว้ดีแล้วนะไปเอาเทปมวลนั้นไปฟังนะเนี่ยแต่ตอนนั้นก็เข้าใจยังไม่ถึงเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนอย่างนี้แต่ก็เลิกเบื่อไม่เอาไอ้ที่ผลเสียเราก็ชัดละจนกระทั่งมาถึงเรื่องกรรมนี่ไม่ต้องห่วงเลยเข้าใจกรรมมันย่อมมีกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นจริงเป็นจังกรรมชั่วเป็นกรรมชั่วกรรมดีเป็นกรรมดีไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องโลกนี้โลกหน้าไม่เป็นปัญหาพอปฏิบัติแล้วมันก็รู้มันปัจจุบันธรรมมันดีโลกหน้ามันก็ต้องดีโลกหน้ามันมีแล้วก็รู้ว่าเออเราทำง่ายอยู่นะนี่เรามีบารมีมีโน่นมีนี่ก็รู้ว่ามันต่อมาชาตินี้เราไม่ได้เรียนบัญญัติภาษาอะไรก็ไม่เคยรู้รู้แต่ภาษาของตัวเองเยอะปฏิบัติไปตามของตัวเองแล้วอาจารย์เราก็ไปนี่เป็นเราไปเหมือนกันสำนักนั้นสำนักนี้บ้างไปนั่งหลับตาอยู่กับไอ้ห้องทำวิจัยอาจารย์พรเขาดูยังไปจ่ายเงินให้เขาเอ๊ะมันก็นั่งห้องแอร์เย็นๆก็นั่งหลับตาไปเท่านั้นเองแกก็พูดโอปปาติกะที่แกะอะไรของแกตอนนั้นกำลังฮือฮากันเรื่องโอปปาติกะเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเอ๊ะแกจะไปเล่นไอ้พวกนี้ก็เราเล่นมาแล้วนักหนาทั้งนั้นไอ้พระพรมพระเพมไทยเวดงวันดาวเดอะไรเราจะไปสงสัยอะไรเราก็บอกไม่เห็นมันเข้าเรื่องอะไรนี่มันไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยเราก็ไม่สนใจไปนั่งอยู่นิดหน่อยก็ไปจ่ายเงินให้แกทำบุญกับแกเท่านั้นเองแล้วเราก็ออกหนีไปสำนักอาจารย์แป้นก็ไปยกมืออยู่กับแกดูสิแกยกก็ยกอยู่ตอนหลังเขาก็นิยมชมชอบคนนั้นคนนี้แม้ยกมือแล้วเป็นวิปัสสนาไปเห็นบอกว่าชีคนนึงเนี่ยระลึกชาติได้นะโอ้โหเราก็เสื่อมใสก็ไปดูสิคนนั่งเขายกพอไปวันหลังๆหลายวันเขาก็ไปเห็นชีนี่นั่งน้ำลายไหลโจกเฮ้ยไอ้ระลึกชาติได้แล้วมันนั่งน้ำลายไหลโจกแบบนี้เราไม่เอาแล้วโอ้โหเกลียดเลยไม่เอาแล้วอีแบบนี้เลยเลิกไปนะก็ไม่ไปไอ้อย่างนั้นยังไม่พาให้เลิกเท่าไหร่มันไปที่มันไม่ไปเห็นตัวที่มันไม่ชอบใจหรือว่าไม่ศรัทธาอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์แป้นเองไม่อธิบายธรรมะอย่างงี้อย่างงี้มีตะปูมีแม่เหล็กนี่นะถ้าวิญญาณมันจะต้องอย่างงี้เหมือนแม่เหล็กนี่พอต่อแตะงี้ปั๊บวิญญาณมันก็ต่อมาที่แม่เหล็กนี่มาต่อมาตะปูไปต่ออื่นยังติดอีกนะอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังไว้อธิบายวิญญาณอย่างงี้ไว้แล้วก็ฟังไว้ตามไปดูแกอธิบายแกโน่นแกนี่อยู่มาวันหนึ่งแกก็คนก็ไม่มากนักพอเสร็จแล้วแกก็ควักยาออกมาควักขนมขึ้นมาเคี้ยวงับอ้าวอาจารย์นี่มันยังไงกันเราก็กินแล้วยังมีขนมติดย่ามแล้วก็ยังควักขนมมาเคี้ยวงับอย่างนี้อีกต่อหน้าเราด้วยเอ๊ะแบบนี้ไม่เอาอ่ะก็เราเองเรายังปฏิบัติเรากินเล็กกินน้อยได้แล้วอ่ะก ็เราเองเรายังไม่เห็นจะต้องไปติดขนมขนมอะไรงี้เลยอาจารย์พลอขนมใส่ย่ามอย่างงี้แล้วก็มันเลิกกันแล้วมันเหมือนเด็กนี่หมดศรัทธาอาจารย์แป้งหมดศรัทธาเลยไอ้เราก็ไม่เอาคือไปอย่างนั้นก็เพียงไปดูเหมือนพระพุทธเจ้าน่ะไปดูสำนักอารานาบทอุทกดาบทไปดูเขาทำยังไงเห็นแล้วมันก็มันวิธีการพวกนี้มันไม่ได้พึ่งเขาอ่ะมันไม่เอาด้วยอ่ะเราก็มาทำของเรานี่ถึงได้ผลมานี่ไม่ได้เล่าแซมแต่นี่มาเล่าย้อนหลังก็มาปฏิบัติตกลงก็ไม่ต้องไปศรัทธาใครอ่ะเราก็ปฏิบัติของเราก็ได้เรื่อยมาจนกระทั่งมาเข้าใจอย่างนี้จึงไม่เห็นรู้กรรมรู้โลกนี่โลกหน้านี่ไม่ได้รู้ตอนนั้นไม่ได้เข้าใจเป็นลำดับอย่างนี้หรอกรู้ว่าการปฏิบัติก็เราพึ่งตนเราทำไม่ได้พิสูจน์ได้ได้เข้าใจวัตตะเข้าใจวงจิตปรมัตถ์นี่อาการอย่างนี้มันพรุ่งนี้มะรืนนี้มันก็เป็นข่าวหน้าหรือมันต้องได้ต้องดีรู้เข้าใจหมดนะคำโอปปาติกะหมายถึงวิญญาณแล้วก็มารู้มากกว่าอาจารย์พรแกรู้อ่ะโอปปาติกะอย่างนี้อย่างนี้เองไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรนะเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องโอปปาติกะเรื่องอะไรเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจละเอียดถึงป่านนี้ก็ฟังเรื่องพ่อเรื่องแม่ก็รู้แต่ตอนนี้เรามาเรียบเรียงดูตามตำราแล้วก็เรื่องพ่อเรื่องแม่แล้วก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากนักนะแม้แต่การที่จะคอยมามีประโยชน์ต่อคนนั้นคนนี้จนกระทั่งมาเป็นพ่อจนกระทั่งมาใครมาเรียกพ่อทันจนกระทั่งมาได้รู้ชัดเจนถึงได้ค่อยมีประสบการณ์ถึงได้รู้เรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องโอปปาติกะมันก็มีความรู้มาเรื่อยๆไม่เป็นบัญญัติมาทีเดียวก็รู้สภาวะธรรมรู้ความเป็นอ๋อความเป็นพ่อเนี่ยถ้าคลอดออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วบอกว่าพ่ออย่างนั้นไม่แม่อย่างนั้นไม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีใครเป็นมิจฉาทิฏฐิหรอกอย่างนั้นหมามันยังรู้เลยว่าพ่ออย่างนั้นมีแม่อย่างนั้นมีทำไมคนยังไม่รู้ว่าพ่อคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่งั้นมีไม่มีเพราะงั้นถ้าจะเอาแค่นี้มันมิจฉาทิฏฐิไม่มีหรอกคนนะมันก็มีสัมมาทิฏฐิกันทุกคนนั่นแหละถ้าเอาแค่ความหมายพ่อแม่อย่างนี้ใช่ไหมเพราะถึงบอกว่าพ่อแม่มันไม่ได้หมายตื้นอย่างนี้นะก็มาเข้าใจมารู้ด้วยปัญญาเรื่องโอปปาติกะหมายถึงจิตวิญญาณพ่อแม่ทางจิตวิญญาณโอปปาติกะนี่อยู่ในหมวดนี้ทำไมท่านถึงเอาคำว่าพ่อแม่นี่มาไว้ตั้งขนาดนี้ข้างหลังซึ่งมันเรื่องน่าจะง่ายเอ๊ะมันไม่ใช่ของง่ายหรอกอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเรื่องพ่อเรื่องแม่นี่คือเรื่องให้กำเนิดทางกรรมโยนิกำเนิดทางกรรมไม่ใช่กำเนิดทางสรีระกายเอาเชื้อไปผสมเชื้อไปสมไข่แล้วก็เป็นตัวตนออกมาไม่ใช่กรรมโยนี่เนี่ยเกิดด้วยกรรมอาตมาบอกคุณจงทำกรรมอย่างนี้จงทำกายกรรมอย่างนี้จงทำวจีกรรมอย่างนี้จงทำมโนกรรมอย่างนี้ถ้าคุณทำกรรมอย่างนี้แล้วคุณก็จะวิญญาณของคุณก็จะเกิดใหม่วิญญาณของคุณก็จะถูกปรับปรุงใหม่วิญญาณของคุณก็จะเกิดมาเป็นพระวิญญาณของคุณก็จะเกิดมาเป็นเทวดาเป็นอุบัติเทพนะอาตมาบอกคุณคุณไปทำเองก็ทำเองคุณก็ได้เกิดคลอดวิญญาณของคุณเองออกมาเป็นวิญญาณใหม่เป็นวิญญาณพระโอปปาติกะเนี่ยวิญญาณมันก็เกิดจริงๆแต่ก่อนก็ไม่รู้ละเอียดอย่างนี้แต่ก็รู้ว่าทำมาตรงทำมาอย่างนี้มันตรงมาอ้อสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้มิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างนี้นี่เล่ามาเรื่อยๆนี่มันถึงมิจฉาที่9แล้วนะหรือถึงสัมมาที่9แล้วนะอันที่สิบนี่สมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทนตีติเนี่ยอันนี้นี่ไม่เคยนึกตัวเองว่าจะต้องเป็นผู้นี้ตัวเองจะเป็นสมณพราหมณ์ผู้ที่จะต้องมาที่ได้อธิบายโลกนี้โลกหน้าเพราะเรารู้โลกนี้โลกหน้าเองรู้สยังอภิญญารู้ได้โดยตนไม่ได้รู้อย่างเขารู้ด้วยรู้อย่างเขาไม่รู้แม้แต่เข้าใจจิตวิญญาณก็ไม่เหมือนเขาเมื่ออย่างพวกอภิธรรมบางคุณวินัยอสิบคุณสุนีเลือกสะอาดแม่พระอนันต์เขามาถกโอ้พระโพธิลักษณ์ไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณเลยพูดสับสนก็ใช่สิจะไปรู้ได้ยังไงกับเขาล่ะอย่างนั้นไม่ใช่ไม่รู้นะที่จริงอาตมารู้กับเขานะแต่อาตมาไม่อยากพูดกับเขาเขาเรียนจิตวิญญาณ89ดวง121ดวงอาตมาเอามาอ่านแล้วเอามาเขียนแย้งด้วยอาตมากล้าแย้งด้วยที่เขาเรียนเนี่ยว่ามันเชิงผิดเชิงถูกอะไรเนี่ยอาตมากล้าแย้งด้วยมีหลักฐานในหนังสืออโศกที่อาตมาได้แย้งพระอภิธรรมเล่นอาตมารู้อย่างที่เขารู้นะอาตมารู้ทั้งนั้นแต่อย่างที่อาตมารู้เขาไม่รู้เพราะว่าอาตมารู้โอปปาติกะรู้จิตวิญญาณเนี่ยไม่เหมือนเขารู้แล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็พยายามอธิบายพยายามอธิบายให้เขารู้อันนี้บ้างอาตมาลองดูไอ้อย่างเขารู้อาตมาจะตามรู้กับเขาทำไมยากแต่เขาจะรู้กับอาตมาไหมพอเข้ามาถกอาตมาก็อธิบายวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าสับสนวนเวียนใช่เขาวนแล้วอยู่ในกาลาครอบ เขาออกมาสู่โลกที่กว้างวิญญาณที่ละเอียดวิญญาณที่กระจ่างวิญญาณที่มากพิสดารกว่านั้นเขาออกมาไม่ได้เขาจึงว่าพระโพธิลักษณ์สับสนวนเวียนเขาเนี่ยสิสับสนก็ฟังอาตมาจับไม่ติดจับไม่ไหวจับไม่ได้เขาก็วนนะดิเพราะคนเราเนี่ยมีความรู้แค่กลาครอบมันจะไปออกกลาไหนมันก็วนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็นึกว่าเราพูดหัวเป็นหางที่จีเปล่าเราต่อไปเรื่อยๆเขาต่อไปไม่ได้กับเราเราต่อยาวไปตั้งเยอะแล้วเขาก็ได้แต่วนกลับอยู่งั้นวุ่นเลยสับสนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะเขาก็เลยว่าเราก็ไม่เป็นปัญหาอาตมาเข้าใจนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าโอปปาติกะคืออะไรเราก็จะต้องมาอธิบายเพราะเรารู้เองเขามายันเอามันถึงเวลาแล้วเราก็ต้องบอกว่าเรานี่แหละสยังอภิญญาถึงเวลาประกาศแล้ว2525แล้วมันก็ได้ประกาศจริงอาตมาไม่ได้เจตนานะว่าเขาจะมาหาจะต้องประกาศยืนยันกับเขาก็เป็นคล้องปากแตกนี่ก็ไปโพนธนาแล้วเจ้าข้าเอ้ยพระโพธิลักษณ์ได้ประกาศสยังอภิญญานะฮ้อดีก็ไปประกาศก็ดีแล้วนี่เราก็ไม่ได้บอกให้ไปประกาศจะหาว่าเราประกาศไม่ได้นะเขามาถามเราก็บอกแล้วเขาก็ไปประกาศให้เองประกาศในเชิงลบหลู่ด้วยก็ลบไม่เป็นไรแต่ของดีแม้จะลบหลู่ทองคำเอาขี้หมาปกหุ่มไปแล้วก็นี่แน่เอาไปดิแล้วแกงบอกว่านี่ก้อนทองคำนะถ้าคนอยากได้ทองคำจริงก็ต้องมาดูแม้จะเอาขี้หมาหุ่มไปก็บอกจริงหรือเปล่าทองคำจริงหรือเปล่าเขาก็มาเกลียดดิโอ้ยทองคำจริงๆเขาก็สาะหาล้างเฟ้นแทงเข้าไปดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าเขาก็จะได้เจอทองคำแท้อีกแหละถ้าคนที่เผลอๆก็บอกทองคำเราเห็นหอก้อนขี้หมาหุ่มเขาก็ไม่เอาแล้วบอกว่าไอ้ก้อนขี้หมาไม่ใช่ทองคำเขาก็เผลอๆเขาก็ไม่แลก็แน่ละไม่เป็นไรพวกคนพวกนี้ก็ไม่จะแสวงหาทองคำเขาไม่ตั้งใจจะเอาทองคำเขาก็ไม่ใส่ใจเขาก็ไม่ได้แต่คนใส่ใจอยู่ก็ฟังเขาก็จะพยายามติดตามเองบอกนี่ก้อนขี้หมานะก้อนทองคำนะแต่มีขี้หมาหุ้มเอาขี้หมาหุ้มพลางไปคือสำนวนเหยียดหยามสำนวนเสียดสีหุ้มบอกว่าเป็นอริยะนะอริยะแห่งสันติอโศกแต่เป็นศาสดามหาภัยนะอะไรงี้ก็เหมือนกับทองคำหุ้มขี้หมาไปอวดคนนะเขาจะทำลักษณะนี้จะบอกทองคำเพียวๆตามใจที่เราศรัทธาเลื่อมใสเขาก็ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสเขาก็ต้องใส่ความเหมือนห่อขี้หมาออกไปแต่คนที่พยายามเสาะแสวงหาอยู่ค้นคว้าอยู่แม้เขาจะค้นคว้าลายแทงที่มันยากแสนยากเขาก็จะแสวงหาเอาสำหรับคนที่จะเอานะไม่ต้องกลัวหรอกจะหุ้มก้อนขี้หมาจะหุ้มขี้โคลนจะหุ้มอะไรไปก็ไม่มีปัญหามันก็เหมือนกับลักษณะที่เขากำลังทำเนี่ยมันจะออกไปเองนะอาตมามารู้ตัวแล้วอาตมาก็รู้มานานแล้วแหละที่จริงแต่อาตมาก็ต้องอาศัยเวลาอาศัยจังหวะที่จะประกาศที่จะบอกที่จะอธิบายค่อยๆอธิบายออกมาก่อนค่อยๆนำทางออกมาก่อนเพื่อให้พวกคุณได้รับความหมายได้รับความรู้แล้วก็อ่านแล้วก็สังเกตสภาวะสังเกตความจริงจนถึงเวลาแล้วต้องปิดป้ายเราทำยาซะก่อนเอายาไปทดลองไปกินไปใช้ไปอะไรได้ผลได้อะไรแล้วทั้งที่หลังบอกว่าพอเสร็จแล้วถึงบอกว่านี่ยาแก้ปวดท้องนะอ๋อใช่ผมเคยลองมาแล้วชะงักนักดีนักคุณก็ไม่ปฏิเสธยาแม้จะยังไม่ติดป้ายแต่คุณรู้คุณภาพแล้วรู้เนื้อมันซะแล้วรู้คุณค่ามันซะแล้วติดป้ายก็บอกว่านี่ไงยาแก้ปวดท้องก็ใช่เลยสิก็กินมาแล้วหายมาแล้วคุณก็รับรองสบายพอติดป้ายก็รับรองเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ทำมางี้อาตมาทำอย่างงี้มาอาตมาใช้คำว่าอาตมานี่ไม่ใช่หมอดูนะแต่อาตมาเนี่ยจะดูหมอถึงเวลาจะดูหมอให้คุณดูแต่ลักษณะดูหมอของอาตมาไม่เหมือนคนอื่นดูลักษณะดูหมอของอาตมาก็จับสิ่งที่แล้วนี่เอามาชี้แล้วก็แปะป้ายปั๊บเข้าอย่างเงี้ยเสมอนะเพราะงั้นมาถึงวาระเวลาที่จะปิดป้ายก็ปิดเนี่ยอาตมาก็ปิดมาเรื่อยๆจนกระทั่งอาตมาประกาศหลายคนที่นี่ที่ใหม่ๆรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันเคยได้ยินไว้ทำไมพระองค์นี้ประกาศโพธิสัตว์ประกาศอะไรเป็นอาสภิวาจาเป็นวาจาอะไรนี่โอ้โหอย่างนี้ด้วยจริงหรือเปล่าบางคนใหม่ๆที่ยังไม่ศรัทธานักก็อย่างนี้บางคนได้ศรัทธามาบ้างแล้วบอกโอ้โหหามันนักแล้วอย่างนี้ยังไม่เคยเห็นใครกล้ากล่าวงี้อย่างนี้ก็มีอุทานส่วนพวกเราที่ได้รู้มาแล้วเหมือนกับได้กินยามาเรื่อยๆแล้วประกาศเฉยๆไม่มีอะไรก็ประกาศอย่างนี้ก็ถ้าไม่พูดก็ไม่เห็นจะต้องพูดก็รู้อยู่แล้วอ่ะก็เนื้ออย่างนี้ก็เข้าใจอยู่แล้วก็นั่งเฉยบางคนไม่ธรรมดามีจิตที่ว่า มันซาบซึ้งมันเข้าใจประกาศอย่างนี้ออกมาอธิบายอย่างนี้ออกมาทำงานอย่างนี้ออกมามีอย่างนี้ออกมาบอกเนื้อออกมาบอกอาตมาเลือดเนื้อเชื้อไขมาทำนะมายุ้ยนั่งฟังไปน้ำตาไหลพรากพรากพรากห้าวก็เป็นจริงมันเรื่องธรรมดานะเพราะว่าอาตมาเป็นใครอาตมาบอกด้วยเนื้อด้วยภาษาก็ทราบซึ้งพอปัดชื่อเข้าไปก็เข้าใจทราบซึ้งเลยบอกความหมายก็รู้เรียกชื่อตราชื่อก็รู้มันลงตัวกันหมดก็เข้าใจนะคุณก็เข้าใจเองนะถ้าไม่มีสิ่งจริงพาทำมาก่อนแล้วมาตั้งชื่อตราชื่ออาตมาเป็นโพธิสัตว์นะอาตมาเป็นพระโสดานะอาตมาเป็นสกิทานะอยู่ๆก็ไม่รู้เรื่องว่าสกิทาคืออะไรโสดาคืออะไรปฏิบัติยังไงมีอะไรยังไงไม่รู้เรื่องคุณก็ว่ามันบ้าๆได้พูดเล่นหรือไม่ก็บอกว่ามันจะจริงหรือเดี๋ยวนั่นเองแต่นี่คุณได้ปฏิบัติมาได้ทดสอบมาได้เนื้อหามาไล่คันไล่ตอนขึ้นมาเรื่อยๆๆพอประกาศก็ฉันก็ทำตามฉันยังได้อะมันจะไปสงสัยอะไรนะก็ท่านก็ต้องมีที่ก็พาทำมาจนได้แล้วอะก็มันไม่ได้ผิดแปลกอะไรนี่อธิบายบอกความหมายหมดแล้วนี่มันลงร่องลงช่องตามันนี่หมดก็ไม่มีปัญหานะเพราะงั้นการที่ได้อาตมาพาทำมาเนี่ยเมื่อมาเจอสูตรมาเจอหลักและมันสมพร้อมกับกาละเวลามีองค์ประกอบมีกาโยมีความประชุมเนี่ยมันหนักแน่นขึ้นมันตรามันจะต้องเกิดบทบาทอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ไม่เคยมีมันเคยมีมาแล้วเหตุการณ์อย่างนี้เคยมีมาแล้วมีผู้รู้ผู้เข้าใจมีผู้กระทำอาตมาก็เคยบอกเคยเปิดเผยเมื่ออาตมารู้ตัวว่าอาตมาเป็นใครอาตมามาทำงานอะไรคำพูดอย่างนี้อาตมาพูดมานานแล้วผมกับทำไปด้วยการศึกษาไปเถอะแล้วจะรู้อาตมาเป็นใครยังไงก็ค่อยๆรู้ไปอาตมาก็ค่อยเปิดด้วยนามด้วยภาษาด้วยคำบอกมาเรื่อยๆมันก็อยู่ในคำรวมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ท่านก็พยากรณ์เอาไว้เหมือนกันนะว่าถ้าใครไม่เชื่อหรือใครคิดว่าสมณะพราหมณานะในโลกนี้นะในโลกนี้โลเกสมณะพราหมณาสัมมัคคตาเป็นผู้ดำเนินชอบสัมมัคคตานี่มันรองจากตถาคตาตถาคตสัมมัคคตสัมมัคคตาเนี่ยก็สัมมัคคตมันรองจากตถาคตสัมมัคคตนี่มันดีกว่าสุคตสุคตาสุคโตเนี่ยไปดีผู้ดำเนินไปดีสุคตาสุคตสุคตสูงไปกว่านั้นก็เป็นสัมมัคคตาสูงไปกว่านั้นอีกก็ตถาคตาตถาคตตถาคตเขาก็ใช้กับพระพุทธเจ้าสัมมัคคตาเขาก็ใช้กับพระอริยะชั้นสูงพระโพธิสัตว์เป็นต้นหรือพระอริยะยิ่งในประโยคนี้ยิ่งบอกสัมมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัทธิกตวานี่หมายความว่าเป็นผู้ที่รู้ได้ด้วยตนเองสยังอภิญญาสยังนี่หมายถึงตัวเองถ้าสยัมภูเราใช้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสยังถึงขั้นสยังสยังสยัมภูภูนี่แปลว่ารู้คือจิตวิญญาณมะก็จิตวิญญาณเมื่อผนวกกันเข้าแล้วเป็นสยัมภูอันนี้ท่านรู้ด้วยจิตอันยิ่งของท่านเองเลยตัวพระผู้มีพระภาคท่านรู้โดยต้องไม่ต้องใช้อภิญญาอภิญญาอะไรเลยจิตของจิตของท่านเองโดยตรงท่านไม่ต้องเอาความรู้ถาดรู้มาต่อจากอันอื่นส่วนเราต้องเอาอภิญญาเอาความเก่งความรู้อะไรมาผนวกมาเป็นสยังอภิญญาส่วนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสยัมภูไปเลยท่านรู้เองด้วยพระองค์เองไม่ได้ต้องต่อจากใครนะหลายกับหลายกันเป็นมหาโพธิสัตว์ก็เป็นเองมาตั้งนานเป็นปัจเจกก็เป็นมาเองตั้งนานส่วนขั้นสยังอภิญญานี่ต้องเป็นปัจเจกมาเองยังไม่ทันถึงสยัมภูตอนนี้เพราะฉะนั้นเขาถึงแปลว่าเป็นผู้ที่รู้ชอบได้ด้วยตนเองรู้โลกนี้รู้โลกหน้าด้วยตนเองแล้วรู้ตนเองไม่เหมือนใครรู้ด้วยอาตมารู้นี่ไม่เหมือนใครรู้แต่โลกนี้โลกหน้าไม่เหมือนใครรู้นะแม้แต่จิตวิญญาณรู้ก็ไม่เหมือนใครรู้ซึ่งยืนยันอยู่เดี๋ยวนี้ว่าคุณรู้จิตวิญญาณก็รู้อย่างหนึ่งไม่เหมือนอาตมารู้อาตมารู้จิตวิญญาณเป็นอย่างไหนไอ้ต่อก็ต่อแต่ก็ไม่เป็นตัวเป็นตนเหมือนอย่างที่คุณเข้าใจจะต้องไปเป็นลิเกละครอย่างที่รู้แบบโลกๆง่ายๆตื่นๆมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่อธิบายยากวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังวิญญาณเนี่ยจะชี้ให้คนอื่นรู้เห็นนี่ไม่ง่ายเลยหลักฐานที่กล่าวเป็นภาษาบาลีพวกนี้ก็มีจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หมดตัดไว้ชัดทั้งนั้นน่ะจริง ทีนี้อาตมาก็มารู้อาตมาเป็นใครอาตมาเป็นอย่างนี้หรือไม่อย่างนี้ก็มาเจอหลักฐานมาเจออะไรก็ได้ที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้พวกนี้ว่าเรานี่เป็นสมณพราหมณาเป็นแค่ไหนอาตมารู้มาก่อนจะมาเจอมหาจัตตารีสกสูตรเนี่ยรู้นั่นอย่างหนึ่งรู้เป็นตัวเป็นตนรู้เป็นชื่อเป็นนามรู้เป็นอนุนิมิตตามบุพเพนิวาสานุสติญาณตามอะไรๆของอาตมาเองอาตมาก็รู้มาเจอหลักฐานพวกนี้อ๋อคนผู้นี้เป็นอย่างนี้ และคนผู้นี้เป็นใครน้อเราก็ไม่ไปตู่ว่าจะเป็นเราก่อนเราก็ดูมาจนกระทั่งวันนี้ได้ประกาศไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนี้ก็ได้ประกาศแล้วว่ามันไม่มีแล้วนะรอดูมารอดูมานะ 2,500 ปีเขาก็ฉลองมาแล้วฉลองอะไรก็ฉลองมาเราไม่ได้ยุ่งได้เกี่ยวกับเขามาด้วยซ้ำเอ๊ะฉลองแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรวิเศษสักทีจนมาถึง 200 จนอีก 25 ปี 25นี่บอกแล้วว่ามันเป็นสันตติมันเป็นเศษสุดท้ายถ้าจะเรียกอย่างจิตมันก็เป็นอายตนะสุดท้ายแล้วมันเป็นรัศมีที่เหลือแล้วเกินกว่านี้ไปไม่มีอะไรอีกมันก็ไม่เห็นมีอะไรใครรอดูใครจะมาใหญ่กว่านี้ใครจะมาดีกว่านี้จะเป็นสมณพราหมณ์ผู้ที่เราจะต้องพบต้องเห็นต้องเกิดมาแล้วต้องปรากฏแสดงให้เห็นเลยว่ามีราศีรังสีมีอะไรขึ้นมาให้เห็นเลยมีฤทธิ์มีแรง มีชื่อมีเสียงขึ้นมาให้รู้เลยว่าจะต้องเป็นคนที่จะต้องรับหน้าที่การงานแต่ที่ไหนได้พระโพธิสัตว์กลับถูกประกาศซะด้วยซ้ำจะฉลอง200ปีถึงวันรัตนโกสินทร์จะประกาศอ้าวพระโพธิสัตว์ดันผ่าเขาประกาศวันมาฆบูชาซะอีกนะก็เลยยิ่งรู้ว่าอ๋อองค์ประกอบอย่างนี้นะอาตมาเองอาตมาไม่พยายามที่จะตู่ว่าตัวเองเป็นแต่นี่เล่าให้คุณฟังก็อย่ามาหลงเชื่ออาตมาง่ายๆอีกล่ะนี่เล่าอย่างนี้กันบนเข้าใจง่ายๆอาตมาเล่าตามอาตมาคิดว่า นะแต่ไม่ได้บังคับให้คุณเชื่อแล้วไม่ได้ครอบงำคุณนะฟังโดยปัญญานะอย่างงมงายมาหลงว่าเอ้ยนี่โม้ใหญ่เลยหาอะไรเล่าเรื่องเข้าตัวใหญ่เลยต้องคิดแง่นี้เป็นเชิงไว้ก่อนอย่ามาหลงเชื่ออาตมาง่ายๆงมงายไม่เอานะตั้งข้อสังเกตไว้แล้วพิสูจน์ตามพิสูจน์อาตมาพูดอย่างนี้เหมือนมันเรียกร้องให้มาพิสูจน์ท้าทายให้มาพิสูจน์เรียกร้องให้มาดูมันเหมือนอย่างนั้นคุณฟัง อาตมาก็บอกจริงๆว่าไม่ใช่พูดเพื่อที่จะครอบงำให้คุณหลงคุณงมงายแต่พูดนี่ก็พูดให้คุณตั้งสติให้มีอย่าเป็นนึกว่ามันจะเป็นจริงง่ายๆอย่าหลงเชื่อตามกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะอาตมาก็จะเล่าของอาตมานี่ประกอบไปด้วยอย่างนี้พอมันมาเห็นองค์ประกอบต่างๆอ๋ออย่างนี้มันไม่มีอื่นอาตมาถึงได้เปล่งเมื่อวานนี้บอกว่าไม่มีแล้วไม่มีอีกแล้วถ้ามันจะมีอาตมาก็จะพูดผิดตามไปดู จนกว่าคุณจะหมดอายุไขดูซิว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีใครที่จะมารับผิดชอบเรื่องนี้กล้าหาญชาญชัยในเรื่องศาสนาอย่างนี้เป็นสยังอภิญญาเป็นสมณพราหมณ์ผู้นี้ซึ่งบอกแล้วว่าสมณพราหมณ์ผู้นี้เป็นสมคตาไม่ใช่ตถาคตไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้หนึ่งซึ่งเข้าถึงด้วยตนจะเรียกว่าเป็นปัจเจกก็เป็นคุณวินัยอสิวกุลเขาก็มาไล่แม้แต่อนันต์เขาก็เขียน มีแต่พระพุทธเจ้ากับปัจเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจะรู้ได้โดยตนเองอาตมาไม่ตอบว่าเออสิวะก็ดีแล้วอ่ะอาตมาไม่รับคำอย่างนั้นก็เป็นการไม่อวดโอตั้งใหญ่ตั้งโตแล้วล่ะตั้งมากตั้งหมายแล้วล่ะถ้าอาตมาพูดซะตอนนั้นก็บอกว่าเออหรือว่าใช่แล้วล่ะครับผมนี่แหละถ้าพูดอย่างนั้นก็คงจะหัวตีดินลงไปตรงนั้นนะคงจะอาเจียนเป็นโลหิตก็ได้นะแหลบลิ้นหลอกแบบอุปการชีวกะก็ได้นะ แต่อาตมาก็ไม่ได้พูดก็เฉยๆก็เขาพูดก็พูดไปเขาจะว่าเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นก็เท่านั้นเขาไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกนะซึ่งอาตมาก็ได้ทําได้เป็นได้มีนี่อาตมาพูดนี่เพราะอาตมาได้นําพาพวกคุณปฏิบัติประพฤติมีเหตุมีปัจจัยมาเยอะแล้วนะถ้ามาอย่างนั้นอาตมาพูดอย่างนี้ป่านนี้อาเจียนเป็นโลหิตกันคนหลายคนละมั้งหรือแหลบลิ้นหลอกบางทีก็บอกไปละโว้ยแหมขี้โม้จังเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนอุปการชีวกะไปแล้วก็ได้ แต่นี่คุณฟังได้อยู่เพราะคุณต้องมีเนื้อมีอะไรอะไรพอสมควรนะอาจจะมีคนใหม่ๆนั่งอยู่นี่ก็อักกระอ่วนกันหลายคนแล้วก็ได้ก็ไม่รู้นะฟังดีๆสะกดอกสะกดใจอย่าเพิ่งก็อักกระอ่วนนะพิสูจน์ดูพิสูจน์ดูแม่มาใหม่ก็พิสูจน์ดูแต่ส่วนคนเก่านั้นไม่ต้องห่วงเขาหรอกเขาพิสูจน์แล้วเขาก็ฟังอยู่ขณะนี้บางคนจะชื่นใจจะปิติด้วยซ้ำนะบางคนจะเห็นอะไรอะไรขึ้นมา เชื่อถือก็ลองเตือนว่าอย่าเชื่อง่ายนะอาตมาพูดอย่างนี้ก็เตือนแม้จะเชื่อถือก็เตือนอีกว่าอย่าเชื่อง่ายนะพิสูจน์ต่อไปถึงครั้งถึงคราวถึงกาละอาตมาประกาศว่าอาตมาเป็นพระผู้นั้น ถ้าจะประกาศมันก็ยังที่พระเยซูเคยพูดบังของพระพุทธเจ้าท่านตรัสบังอะไรอย่างนี้นี่ก็ท่านก็ตรัสไปแล้วนี่มีหลักฐานเราตามพบนะถ้าคุณรู้ความหมายอาตมาก็แปลความหมายให้ฟังแล้วก็เป็นผู้ที่จะมาช่วยไม่ต้องไปตามอะไรหรอกแม้จะรู้ก็รู้เองของพระพุทธเจ้าท่านรู้ไว้เนี่ยรู้เองก็ไปตรงเพราะเป็นสัมมาปัจเจกพุทธะไม่ใช่ปัจเจกพุทธะแบบไม่ใช่สัมมาอันนี้อาตมาก็เคยอธิบายไว้ว่าปัจเจกพุทธะนี่ไม่ใช่ปัจเจแบบโลกๆนะแล้วก็ไปอธิบายปัจเจผิดๆปัจเจกพุทธเจ้านี่เกิดมาสอนใครไม่ได้ไม่มีความรู้ไม่อะไรใดรู้ได้โดยตนเท่านั้นอะไรจะต่างนานาเขาตีความตามพยัญชนะเท่านั้นปัจเจกมันแปลว่าตนเองอยู่รู้ด้วยตนเองเป็นเอกปัจจบุเอกะปัจจก็คือสว่างด้วยตนสว่างปัจจแปลว่าสว่างอัดเอกบวกปัจเจกบวกเอกก็แปลว่าคนเดียวนะมีตัวเองคนเดียวมีหนึ่งเดียวได้คนเดียวสว่างคนเดียวแจกจ่ายคนอื่นไม่ได้เขาก็แปลตามพยัญชนะเขาก็ว่าปัจเจกเป็นอย่างนั้นถ้าปัจเจกเป็นอย่างนั้นก็ใช่ปัจเจกแบบโลกแต่ปัจเจกของพระพุทธเจ้านั้นปัจเจกที่ต่อตามสัมมาสัมพุทธะเป็นสัมมาสัมพุทธสาวกปัจเจกเหมือนกันแต่เป็นสัมมาสัมพุทธสาวกเป็นปัจเจกสัมพุทธะเป็นสัมมาปัจเจกพุทธะไม่ใช่เป็นปัจเจกธรรมดาอย่างที่เขาพูดไม่ได้ตั้งตัวเองต่อไปก็จะสูงขึ้นไปเป็นลำดับสัมมาสัมพุทธะอย่างนั้นนะแต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าอาตมาเป็นปัจเจกที่จะไปเป็นพระศรีอานนะนี่เคยบอกมาหลายทีแล้วนะอย่าเข้าใจว่าอาตมาเป็นพระศรีอานอาตมาไม่ได้ไปเป็นปัจเจกเพื่อที่จะชาติหน้าอาตมาจะไปเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ใช่อาตมายังไม่ใช่ปางนั้นยังไม่ใช่บารมีนั้นอันนี้มีรายละเอียดอาตมาพูดไว้เคยเผลอพูดไว้ที่จริงมันเผลอที่พูดมันเผลอไม่อยากพูดหรอกแต่ตอนนั้นมันเผลออ้าวเรารู้เขาแล้วเราก็เผลอพูดไปแล้วมีบ้างเขียนไว้ขีดไว้พูดไว้บ้างนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วมันไม่เอามันยังเป็นการคุยมันยังไม่ถึงโอกาสมันรู้ใหญ่ก็มันเผลอไปนะมันฮะเนี่ยพระอริยะทำไมถึงเผลอก็มันรู้จริงนะไม่ใช่เผลอไปทำผิดนะเผลอเปิดเผยสิ่งที่มันมากไปมันยังไม่ควรเปิดเผยไม่ประมาณนะมันเป็นสัพพุริสธรรมที่มันพลาดตรงมัตตัญญุตาเอ๊ะอันนี้อย่าคุยโม้เกินไปแต่มันไม่ได้คุยความผิดนะไม่ได้คุยโม้โดยความไม่จริงความจริงแต่ว่าความจริงที่ควรจะถนอมถ่อมตัวเรื่องแบบปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งโชว์อยากโอดอยากโอดนะมันไม่ใช่อยากโอดอยากโอดอยากโอดแต่มันรู้ว่าโอ้โหของดีคนควรได้สัมผัสคนควรได้รู้นอนในท้องคำนอนในยอดฟ้าชี้ให้เขาดูมันควรจะให้เขารู้แต่ว่ามันเผลอไปว่าอย่าพึ่งคนพวกนี้ตาไม่ถึงหรอกประเดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดด้วยซ้ำตอนนั้นเราไม่ได้คิดอย่างนี้มันก็เลยหลุดออกไปบ้างเอาหลุดออกไปบ้างรู้ตัวแล้วก็ต้องเก็บต้องค่อยๆกระมิ้งค่อยๆปล่อยค่อยๆถนอมค่อยๆแผ่มออกมานะมันเป็นอย่างนั้นนะอาตมาเล่าความจริงสูงมีเรื่องลึกๆมันยังมีเรื่องอีกมากที่มันยังพูดไม่ได้ก็ขออาศัยข้อมูลขออาศัยสิ่งที่คุณมีพื้นฐานรองรับไปเรื่อยๆแล้วอาตมาก็จะค่อยๆเปิดเผยค่อยๆเล่าไปแล้วคุณก็จะรู้ความแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อมันมีเนื้อหามันมีสิ่งรองรับไม่จะพูดลอยๆไม่จะพูดไม่มีอะไรอ้างไม่มีอะไรอิงไม่มีอะไรรองรับไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ไม่ใช่ต้องมีมันถึงจะประกาศหรือว่าชี้บอกแล้วมันมีน้ำหนักเพราะมันมีเนื้อมันมีน้ำหนักน้ำเนื้อมันก็เป็นจริงเห็นจริงเข้าใจจริงได้นะว่าพอมาถึงวาระนี้แล้วทุกอย่างมันก็เกิดอาตมาไม่ได้ไปจ้างพระอนันต์ประกาศแต่พระอนันต์ก็ประกาศเองนะถึงวันเวลา2525วันมาฆบูชาประกาศเองในขณะนี้นี่ใครจะเป็นสมณะใครจะเป็นผู้ที่อยู่ในพุทธศาสนาจะดูแลพุทธศาสนาหูผึ่งไปหมดแล้วอะไรวะอริยะอะไรวะเพราะเขาบอกไม่มีแล้วอริยะประกาศกันอย่างนี้เขาไม่มีใครกล้าประกาศอาตมาไม่ได้ประกาศเองแต่ก็เหมือนประกาศเองเพราะเขาเอาคำอาตมาพูดไปประกาศเขายืนยันมาถามอาตมาอาตมาก็จะตอบตรงใช่อาตมาประกาศกับคุณอนันต์พระอนันต์ไปถามอาตมาอาตมาก็บอกอาตมาจะไม่ปิดบังเลยหนังสือพิมพ์ก็มาสัมภาษณ์ไปแล้วช่วยขยายคำประกาศออกไปอีกแล้วอาตมาจะไม่ปิดบังหรอกมันเรื่องจริงทั้งนั้นแหละแต่ต้องขยายยังไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้หรอกตั้งแต่คุณเกิดมานี่มีกันไหมเราเหตุการณ์อย่างเงี้ย จะประกาศขึ้นไปอย่างนี้คุณยังเด็กอยู่เลยคนแก่แก่แก่เงี้ยจะถามดูก็ได้มันจะมีไม่ต้องเหตุการณ์อย่างนี้มันยังไม่มีหรอกมีแต่ลือๆกันไปแบบข้างๆเคียงๆจะไม่เป็นหลักฐานเหมือนอย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นหลักเป็นฐานเข้ามาแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามบารมีของอาตมาไม่เลื่องลือไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาเลื่องลือกันว่าขณะนี้พระสมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏได้อุบัติขึ้นแล้วมีอะไรเรื่องลือกันไปว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตนท่านเป็นสุขโตเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาที่เป็นคุณก้าวประการที่เคยพูดกันมาในพระไตรปิฎกอาตมาก็ไม่ได้เรื่องลือถึงอย่างนั้นเนาะเรื่องลือไปแล้วยังมีขี้หมาปกไปด้วยอย่างที่ว่าเนี่ยประกาศอริยะก็ยังมีมหาภัยประกอบโอ้ยมันจะไปพูดถึงเลยเป็นนับกี่ชาติไม่ได้นับไอ้ที่ไม่ได้ระลึกอีกมีอีกนับไม่ถ้วนอย่าพูดเลยพูดแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยอาจจะมาจะเอานิทานมาโกหกอะไรก็ไม่รู้เอาไอ้เรื่องนี้พิสูจน์ไปนี่อย่าไปอยากรู้อย่างนั้นเนี่ยพอแย้มก็ไม่ได้พอแพรมออกมาหน่อยมันคันอย่างเงี้ยมันอยากรู้อย่างงี้นี้ไอ้เรื่องที่ไม่น่ารู้นี่อยากรู้จังเลยไอ้เรื่องที่พยายามสอนพยายามอธิบายพยายามนำพาไปแล้วคุณจะไปรู้อันโน้นอันนี้คุณรู้มีแต่นิทานเล่าให้ฟังจะเป็นแต่นิทานแล้วคุณก็จะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วคุณจะไปเพ้อกับนิทานแล้วว่าพังแล้วพังเพราะงั้นอาตมาขอห้ามว่าเรื่องอย่างนี้อย่าอยากรู้ก็ใช่ก็ใช่เพื่ออธิบายหลักฐานประกอบเพื่ออธิบายเพื่อว่าจะประกาศศักดิ์ศรีอันนี้แล้วอันนั้นนี้ก็ต้องมีองค์ประกอบนี่เข้ามาอธิบายเนี่ยเดี๋ยวพยายามปูฐานมาแล้ววันเนี่ยมาใหม่เป็นอย่างเงี้ยพยายามปูฐานมาแล้วว่าอย่าไปคิดเรื่องอย่างนี้อาตมาสอนมานี่สัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิให้เข้าทางให้เข้าสัมมาทิฏฐิแต่ไปคิดเรื่องนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วจะไม่พารอดนะนี่อาตมาสอนส่วนใหญ่นี่เขาไม่มีใครถามเขาไม่มีใครกระตุกกระติกเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วไอ้เรื่องอย่างนี้อาตมาอธิบายประกอบเท่านั้นนะเพราะงั้นคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่สงสัยแล้วก็ไม่ติดใจก็ปล่อยนะเพราะงั้นอาตมาถึงเวลาอาตมาจะค่อยๆแพร่เองและจะมีเนื้อหาที่ประกอบกันขึ้นมาไอ้นี่เป็นไนยะหรือแบบเป็นองค์ประกอบที่จะต้องแสดงจะต้องพยายามทำให้มันเกิดความมีประโยชน์สมคล้อยไม่ใช่อ้างออกมาแล้วก็เป็นเรื่องคุยโม้เล่นแล้วก็เล่านิทานแล้วก็จับไม่ติดก็เลยกลายเป็นเครื่องหลอกด้วยถ้าอาตมาจะเอาพวกนี้มาเป็นเครื่องหลอกเล่านิทานกับพวกนี้ไม่นิทานแล้วอาตมามีเรื่องด้วยมาเล่าบอกคุณพวกคุณก็จะนั่งอ้าปากวอแล้วก็ไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วอาตมาก็หลอกสิทีนี้ล่วงตับกินไส้ก็ได้เสร็จแล้วก็ไม่กี่ปีก็ตายพวกคุณก็ไม่ได้อะไรแล้วก็งมงายอยู่อย่างนั้นอาตมามีเยอะจะทำก็ทำได้แต่ว่านี่อาตมาถึงเห็นพวกขี้หลอกเป็นแบบนี้จริงมั่งไม่จริงมั่งด้วยผสมเสก็ได้โมเมก็ได้แต่แม้จริงถ้าคนจริงแล้วกลับไม่ทำถ้าคนไม่จริงแล้วกลับทำมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันถึงเป็นของหลอกกันนะเพราะงั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดนะอย่าไปคิดอาตมาไม่ใช่อาตมาได้พวกคุณก็เคยเกิดกันมาต้องไม่รู้กี่ฐานับชาติทำไมอย่างนั้นไม่มาทุกข์อย่างนี้หรอกจะบอกให้ทำเวรทำกรรมทำชั่วทำเลวทำอะไรมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาตินะถ้าไม่งั้นมันก็สบายไปแล้วป่านนี้หลุดพ้นไปแล้วฟังทำขนาดนี้นี่หูเปียกหูแฉะนี่มันบรรลุไปแล้วนี่มาขนาดนี้มันก็ยังไม่กระเรื่องทั้งตัวไหลเลยเนี่ยมันแสดงว่ามันหนาอะไรนะก็เคยเจอนี่ไงเราก็เจออยู่นี่ไงฮะไม่ได้ไล่เลียงไม่ได้ระลึกว่าโอ้คนนี้เคยเกิดเป็นอันนี้คนนี้เกิดเป็นอันนี้คนนี้เกิดเป็นอันนี้เกี่ยวพันกับอันนี้อันนี้กับอาตมาอาตมาไม่ได้เคยระลึกอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยนั่งตรวจนั่งทำโอ้คนนี้เป็นอันนี้คนนี้เป็นอันนี้คนนี้เกี่ยวข้องกับเรากับอันนี้อาตมาไม่เคยตรวจแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยครบเข้ามาแล้วมันก็รู้เองอ๋อคนนี้ไอ้ตัวนี้มันแรงมาถึงคนนี้อ๋อไอ้คนนี้เป็นอันนี้เองจะบอกเปรยๆก็ได้ว่าในนี้เนี่ยพ่ออาตมาในนี้ก็มีเยอะแม่อาตมาในนี้ก็มีเยอะเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเข้ามาก็เยอะเป็นเมียกันมาก็เยอะบอกได้นะนี่บอกกว้างๆนะรู้บางคนอาตมารู้ชัดแต่อาตมาไม่บ้าที่จะไปพูดเท่านั้นเองเนี่ยเคยเป็นมาเป็นลูกกันเป็นพ่อกันเป็นแม่กันมาเยอะนี่ไม่ใช่เล่าเล่นนะนี่ไม่ใช่นิทานนะแต่มันไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เนี่ยมีลูกอาตมาที่ไหนเนี่ยอาตมาไม่เคยไปสมสู่ใครออกมาเป็นลูกอยู่นี่ไม่มีเมียอาตมาก็ไม่มีที่นี่นี่ปัจจุบันแต่ไอ้เรื่องอนาคตไอ้อดีตอะไรต่างๆมันมีนะมันมีอยู่ในนี้แต่อาตมาก็ไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ แต่ก่อนมันก็เป็นความปรุงมันความสมผสมมันความยุ่งเกี่ยวกันมันความสัมพันธ์กันมาเพราะฉะนั้นที่คุณจะมาอยู่ร่วมกันนี่มันมีบุญมันมีบาปร่วมกันมานะมาถูกด่ามันก็เป็นบาปมาถูกชมมันถูกมาถูกให้ความรู้มันก็เป็นบุญมันร่วมกันมาทั้งนั้นแหละร่วมได้สังเคราะห์ร่วมได้พยายามพากันไปสู่ดีสู่ชอบบางทีก็เคยพากันไปชั่วแต่ก็เราก็ตั้งใจดีแล้วเรามาร่วมทำบุญกันเรามาร่วมไปดีกันเพื่อจะเดินทางไปสู่สุขติสุขโตแล้วก็มาทำร่วมกันอาตมาก็จะขยันอาตมาก็จะอุตสาหะวิริยะช่วยกันบางคนอาตมาได้ทำบาปกับพวกคุณไว้อาตมาก็มารับใช้หนี้เอามาภาคเพียรขยันไปทื่อพวกคุณก็แกล้งแหมอย่างงี้หนักหนาเหลือเกินบอกแหมยากไอ้คนนี ้ช่วยละ ทางไงเอามาใช่มั้ยใช่มันเป็นหนี้เหมือนกันด้วยอันนี้เป็นอจินไตยนะคุณเรื่องกรรมวิบากอาตมาเข้าใจอาตมากำลังพูดคุณยังไม่เข้าใจเหมือนอาตมาอาตมามารับใช้นำมาใช้หนี้อาตมาเคยบอกหลายคนว่าพ่อแม่นี่มามีลูกเนี่ยมาเป็นขี้ข้าใช้หนี้ลูกรู้ป่ะผัวกับเมียเนี่ยมาใช้หนี้กันรู้ป่ะบางทีผัวเมียบางคู่นี่โอ้โหตอกกันอยู่นั่นแล้วทรมานกันอยู่นั่นแล้วก็ยังทนอยู่เอ๊ะทำไมเราไม่หนีไว้ก็อยู่กับมันอยู่ได้ไอ้คนนี้แล้วอยู่กับมันก็ได้จากอีกคนนี้เนี่ยขอใช้หน่อยอีกคนนี้อยู่กับมันอยู่ได้เอ๊ะไปรักมันอยู่ทำไมมันเลวเลยมันทำเราเหลือเกินใช้หนี้กันอยู่นั่นแหละทำไมเราไม่หนีไว้ก็อยู่กับมันกูได้ไอ้คนนี้แล้วอยู่กับมันก็ได้จากอีกคนนี้เนี่ยขอใช้หน่อยอีกคนนี้อยู่กับมันอยู่ได้เอ๊ะไปรักมันอยู่ทำไมมันเลวเลยมันทำเราเหลือเกินใช้หนี้กันอยู่นั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะบางคนก็หนีก็หนีไม่ออกหนีก็ไม่พ้นเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะนะอย่างนี้ก็เป็นนะมันเป็นอยู่คุณเอ้ยไอ้เรื่องไอ้โลกนี้โลกหน้าอะไรนี่มันเยอะถ้าอาตมาจะพูดบ้างแล้วมันเยอะก็พูดสู่ฟังบ้างให้รู้ลีลาเท่านั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าจะไปกำหนดว่าคุณชาตินี้ชื่อนี้คุณชาติก่อนชื่อนั้นคนนี้เดี๋ยวจะลิเกเต็มโรงหมดเลยอาตมาวุ่นท่านนี่ยังร้อยคนพันคนนี่ตายวันนึงไม่ต้องไปนั่งทำอะไรแล้วนั่งพยากรณ์กันอยู่ตรงนี้ช่วยกันพอดีเลยไม่ต้องปฏิบัติทำอะไรหรอกนะแล้วแต่ละคนที่เกิดมากันคนละสิบชาติที่ไหนละร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติตกนรกมาหมื่นกับพันกับกันก็เยอะก็แยะแล้วมันจะไปหวาดไปไหวอะไรไม่ไหวคุณไม่ไหวอ่ะทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นปิดนะเพราะฉะนั้นปิดเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดมากและอาตมาบอกแล้วว่าไม่ต้องคิดมากหรอกบางคนนะบอกว่าเคยมาพบกันหรือเปล่าโถหนักหนาอย่าว่าแต่พบกันเลยซัดกันมาหนักแล้วก็หนักฆ่ากันก็ฆ่ารักกันก็รักทำมากันไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องกรรมกิริยานานับชาติของเราคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่นึกหรอกมันไม่ใช่ยืนยาวนานนะโลกนี้มันไม่ใช่มันมีวันนี้นะมันนิรันดร์นะมันไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีโลกลูกนี้แตกแล้วเดี๋ยวโลกลูกใหม่แล้วโลกลูกนั้นลูกนี้แล้วคุณคิดอะไรได้ก็มันก็เกิดก็ดับกันอยู่อย่างนี้นิรันดร์โลกมีชีวิตมีไอ้นนท์ไอ้นี่ประเดี๋ยวก็จากโลกนี้ก็ไปเพาะตัวจนกระทั่งมีชีวิตจากชีวิตก็เป็นอ้าวโลกลูกนี้ระเบิดเป็นอย่างงี้ๆไปนี่ดาวแดงดวงโน้นดับแล้วดวงนี้แตกแล้วดวงนี้เกิดใหม่จักรวาลนี้จักรวาลโน้นจักรวาลถ้าพูดไปกว้างโอ้ยถ้าคุณคิดไม่เป็นหัวปวดตายเลยแตกหัวแตกนี่อาตมารู้แล้วอ๋อเข้าใจเรื่องแค่นี้เองมันหมุนเวียนแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะจับมาพิจารณาเพื่อที่จะปฏิบัติให้ตนนี้สู่ดีสู่ความไปรู้สิ่งเหล่านั้นจริงมันก็ไม่ใช่ทางแต่มาปฏิบัติอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ค้นพบแล้วอาตมาก็เห็นสิ่งก็พาคุณมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วคุณจะไปรู้อย่างที่อาตมารู้คุณเป็นอรหันต์แล้วไม่ต้องเกิดอีกแล้วสบายแล้วอยากจะดับศูนย์ไปก็เชิญไม่อยากดับศูนย์จะมาบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์เพื่อรู้อีกเพื่อเข้าใจอีกเพื่อรู้แจ้งในจักรวาลและโลกนี้เป็นโลกวิทูคุณก็ตั้งจิตเกิดอีกเป็นโพธิสัตว์ทำงานต่อแล้วก็รู้ต่อมีโพธิญาณต่อคุณก็มารู้เท่าอาตมารู้นี่อาตมายังรู้ไม่หมดนะยังจะมีโพธิญาณสูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้เก่งกว่านี้อีกขนาดนี้ก็เท่านี้คุณก็ยังนั่งปากหวอฟังขนาดรู้แค่นี้แล้วนี่ไม่ได้เปิดหมดนะนี่พูดแต่เพียงพอลำเลาพอสมควรไม่ได้ไปเล่าอะไรมากกว่านี้พอเล่ามากกว่านี้บอกแล้วว่ามันไม่ไหวนอกจากไม่ไหวแล้วพวกคุณจะเพ้อไปอีกด้วยซ้ำเพราะงั้นก็สิ่งสำคัญเท่านั้นเปิดเผยสู่ฟังนะเพราะงั้นในเรื่องการเกี่ยวข้องการสัมพันธ์ด้วยนานับวิญญาณซึ่งเป็นธาตุพลังงานที่ละเอียดลึกละเอียดสุขุมประณีตนี้ไม่ใช่เรื่องสั้นโอปปาติกะนี้ละเอียดเกินกว่าเขาจะเดานะอาตมาเป็นสยังอภิญญาเป็นสมณะพราหมณาผู้นั้นผู้ที่จะมาเปิดเผยจะมาชี้แจงจะมาค่อยๆทำความเข้าใจและพากันไป พานี่ไม่ใช่พาเพื่อไปบอกแต่ทฤษฎีบอกแต่คำพูดแต่จะพาให้คุณปฏิบัติเพื่อเข้าไปและจะไปถึงจุดใดจุดหนึ่งที่คุณจะรู้สมตัวจะเข้าใจสิ่งสำคัญทำประโยชน์สูงสุดให้ตัวเองเป็นคนบริสุทธิ์ให้ตัวเองเป็นคนประเสริฐแล้วก็เป็นคนมีปัญญาญาณที่รู้ความจริงที่ควรรู้ความจริงหรือความรู้ที่เป็นปัญญาเลอะเทอะที่ไม่ควรรู้คุณก็จะเข้าใจไม่ต้องไปวุ่นมันวางมันเลิกไปเนี่ยมันจะดีขึ้นเองนะเพราะงั้นถึงเวลาอย่างนี้อาตมาก็เล่าสู่ฟังแล้วก็ประกาศอย่างนี้นะแล้วมันก็ได้รู้ได้เข้าใจขึ้นมาพิสูจน์เธอตามทางเอกเอเสวะมัคโคนัตทันโยทางเอกทางเดียวทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือมัคองแปดนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วคุณจะไปรู้ไอ้ที่ถามนี่ถามเขาเล่าให้ฟังแล้วได้บันทึกแต่นิทานมันไม่รู้จริงปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าพาเดินนี่ไปเรื่อยๆบารมีใครบารมีมันบารมีใครถึงบารมีผู้นั้นจะเข้าใจจะเห็นจริงสิ่งเหล่านี้ไปเองถึงขั้นถึงตอนไม่ต้องบังคับมันรู้มันไม่อยากรู้นะคุณแล้วมันรู้อาตมาไม่อยากรู้เพราะเคยอยากรู้มาแล้วมันซวยมามากแล้วอยากรู้แล้วมันซวยมันไปรู้ความซวยคือมันไปรู้ความที่มันไม่มีจริงเป็นจริงไม่อยากรู้แต่ปฏิบัติเหตุปัจจัยปฏิบัติประพฤติไปตามทางนี้ท่านบอกว่าสมาธิทิฏฐิทำให้ถูกสมาสังกัปปะทำให้ถูกสมาวาจาทำให้ถูกสมากัมมันตะสมาอาชีวะทำให้ถูกมีสมาวายามะมีสมาสติมีความพยายามมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมไปเสมอมีความเข้าใจคือสมาธิทิฏฐินี่เป็นความเข้าใจเข้าใจเท่านี้เราก็ปฏิบัติให้ตรงให้มีอุตสาหะวิริยะพยายามให้มีสติอย่าให้พลาดเผลออย่าให้ตกร่วงมีเสมอมีโยนิโสมนสิการมีความรู้ตัวมีองค์ประชุมอยู่ขนาดนี้อย่าให้มันหลุดอย่าให้มันเผลอให้มันได้ครบพร้อมมันจะค่อยๆเก่งค่อยกว้างขึ้นรู้วงที่ประกอบเป็นกายโยเป็นองค์ประชุมที่มากขึ้นสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอินทรีย์ทั้ง6มีทวารทั้ง6รู้ตัวสำรวมอินทรีย์ไปเรียนไปอันไหนควรลดอันไหนควรละศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายก็ละไอ้ละสิ่งที่ละออกไปนั่นแหละเรื่อยๆแล้วปัญญามันจะสูงความเห็นแจ้งมันจะกล้ามันจะสว่างจ้าขึ้นเองเข้าใจทีนี้เราจะเกิดปัญญาเห็นรู้โดยที่ไม่ต้องอยากรู้ไม่อยากรู้ไอ้ที่อยากรู้ก็เลยคิดฟุ้งซ่านเอาไอ้นั่นมาบวกไอ้นี่มานั่นมาคูณไอ้นี่ไอ้นั่นมาหารไอ้นี่เป็นตรรกะเป็นประเภทผกผันเป็นประเภทคิดคำนวณบ้าบอไปด้วยเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันก็มีเหตุมีผลเหมือนกันเรื่องตรรกวิทยาเป็นประเภทตรรกวิตรรกไอ้ตรรกวิตรรกพวกนี้ท่านก็ให้มีหลักคิดว่าตรรกไปแล้วอย่าให้มันเป็นการกามกามวิตรรกอย่าให้มันเป็นกามอย่าให้มันเป็นพยาบาทวิตรรกหรือเบียดเบียนเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราปฏิบัติมันไม่เข้าร่องมิจฉาสังกัปปะนั่นคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคือวิตกนี่ก็แปลว่าความนึกคิดปรุงเข้าไปแล้วแล้วก็ปรุงเข้าไปแล้วก็มีเชื้อกามมาผสมก็เป็นกามวิตกปรุงเข้าไปความคิดของเราคิดเข้าไปแล้วมีเชื้อพยาบาทผสมมันก็เป็นพยาบาทวิตกปรุงเข้าไปคิดเข้าไปแล้วก็มีเชื้อของการเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างแล้วแต่เบียดเบียนมันทั้งสองอย่างเลยก็แล้วแต่ผสมลงไปบ้างมันก็เป็นวิหิงสาวิตกท่านก็บอกว่าอย่าเลยอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นนะแม่คุณจะคิดอย่าให้ที่นี่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เป็นกามเป็นอย่างไรอันนี้เป็นพยาบาทเป็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามศีลตามธรรมไปเนี่ยเราก็รู้สูงขึ้นละเอียดขึ้นก็อ๋อเพราะฉะนั้นเวลาคิดก็อย่าไปเอาไปผสมนะมันเบี้ยวนะแล้วมันก็เป็นความคิดที่เพี้ยนสร้างมาด้วยมีเชื้อของกามผสมมีเชื้อของพยาบาทผสมมีเชื้อของการเบียดเบียนผสมความคิดเหล่านั้นวิตกะนี่แปลว่าความคิดความปรุงเหล่านั้นมันก็เพี้ยนไปหมดไม่เป็นของจริงก็ได้นักคิดพวกที่คิดผสมกามคิดผสมพยาบาทก็ออกมาหมดถ้าอาตมาจะโกหกยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างผู้ชายไปก่อนไปยกตัวอย่างนี้แล้วจะยุ่งอาตมาคิดเป็นกามนี่ก็คิดไปเสร็จแล้วก็มีความไม่สื่อในจิตใจก็บอกนี่แต่ก่อนเนี่ยคุณเกิดเป็นเมียอาตมาเมื่อ5ชาติที่แล้วอ่ะโอ้ยชาติโน้นเรารักกันอย่างงี้คุณก็ฟังเพ้อไป เราจะเล่นไข่แดงคนนี้แล้วนี่เราก็หาเรื่องแม่ทำเป็นระลึกชาติอย่างนี้คนนี้ก็เลอะก็ทำดีประกอบอะไรจะได้ไปเสร็จนี่วิตกะแล้วก็พาเลวเนี่ยมีกามประกอบอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นพยาบาทประกอบคนนี้ก็บอกว่าแหมไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าไอ้คนนี้แต่ก่อนเนี่ยเคยฆ่ากันมามันเลวเนี่ยนี่มีวิบากชาตินี้ต้องใช้หนี้กันเนี่ยไอ้คนนี้มันจะต้องถูกอย่างงั้นอย่างนี้ไปพูดกับคนนี้ยุแยงคนนี้คนนี้ก็มาร่วมมือกับเราก็ทำลายคนนี้ก็ไปพยาบาทวิตกก็เกิดกรรมกิริยาเลวขึ้นมาในสังคมอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านต่างๆนานาที่ละเอียดละออไปอีกเยอะนะอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเราคิดไม่ดีนี่พูดหยาบอธิบายยกตัวอย่างหยาบตัวอย่างละเอียดมีอีกนานนับประการที่เราคิดแล้วเราไม่รู้ว่ากามคืออะไรพยาบาทคืออะไรโทสะมูลคืออะไรราคะมูลคืออะไรเราไม่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมไล่ละเอียดมาถึงอารมณ์จิตมันเป็นอย่างนี้เราก็ล้างมันไม่ออกพอเรารู้แล้วเราก็พยายามล้างออกคิดก็อย่าให้มีกามคิดก็อย่าให้มีพยาบาทจะไปเป็นเรื่องเกี่ยวพันอย่างนี้อย่างนี้มั้งไม่เอาพยายามคิดออกทั้งที่อาตมารู้ว่าเนี่ยเมียอาตมาก็ตั้งหลายคนเก่าแก่อาตมาไม่มีกามอาตมาก็ไม่เอามาพูดได้ก็อย่าพูดพูดก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ไม่คิดจะมีเมียมีเมิงกันแล้วมาพูดทำไมนี่มันไม่มีกามมันไม่มีความปรารถนาลามกอย่างนั้นเราก็ไม่ทำแต่คนปรารถนาลามกแบบนี้ก็ทำก็พูดคนนี้เคยเป็นลูกเรามีอะไรแล้วเป็นลูกนี่มันจะเบียดเบียนเขาเบียดเบียนเราอะไรทำความผูกพันอะไรกันขึ้นมามีเล่ห์เหลี่ยมแล้วนี่เนี่ยคนนี้เคยเป็นลูกเราแต่ชาติโน้นชาตินี้ถ้าคนรู้จริงแล้วเขาไม่พูดแม้จะเป็นลูกจริงก็ไม่พูดถ้าพูดออกไปนั้นไม่จริงลามกเพราะไม่รู้จิตตัวเองพูดทำไมความสัมพันธ์ถ้าเพราะว่ายิ่งไปพูดความสัมพันธ์อย่างนี้มันยิ่งเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มานี่เราจะเพื่อพลากจากกันนะไม่ใช่มาเพื่อจะผูกพันแม้แต่อดีตที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็ลูกตั้งแต่ห้าชาติแล้วมาลูกอะไรชาตินี้แล้วมาพูดชาตินี้ก็ยิ่งผูกพันเข้าไปเรื่องจิตวิญญาณในติดไว้นะคุณถ้าอาตมาบอกว่าอ๋อโยมนี่เป็นลูกอาตมาตั้งแต่3ชาติที่แล้วยิ่งอาตมาเป็นผู้น่าเคารพนับถือนี่เสร็จไม่ไปไหนรอดผูกกันอยู่นี่ใช่ไหมนี่เป็นเรื่องโง่นะเพราะฉะนั้นผู้ใดไปพยากรณ์ว่าคนนั้นเป็นลูกฉันคนนี้เป็นพ่อเคยเป็นพ่อฉันเคยเป็นแม่ฉันอย่างพระนิกรทำอยู่เดี๋ยวนี้เละทั้งสิ้นและพระนิกรนั้นเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างผสมอยู่ในนั้นเละเลยพระนิกรขอออกชื่อเลยนี่พระอนันต์ก็บอกว่าจะเล่นงานเหมือนกันเดี๋ยวนี้ที่เด็กพยากรณ์หมดเลยโอ้คนนี้เคยเป็นแม่ฉันแต่ชาติปางก่อนอย่างงู้นอย่างงี้คนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นพ่อแล้วก็ไปที่พ่อแม่มีเงินเท่าไหร่เอามาสร้างสำเภาทองเดี๋ยวนี้ทำอะไรต่ออะไรบานเบิกเลยนี่แหละเล่ห์เล่ห์หากินเล่ห์เล่ห์เอาผูกพันสัมพันธ์เราไม่ได้มาทำเพื่อผูกพันเราจะไปนิพพานทุกอย่างต้องพรากจากกันแม่อดีตมันก็พลากแล้วเดี๋ยวนี้มันคนละลูกคนละพ่อคนละแม่แล้วลูกที่ไหนล่ะแล้วก็ไปสัมพันธ์เอาอะไรจะอะไรมาพูดหมดอย่างนี้บ้าอย่างนี้บ้าแม้ในพวกเรานี่มีบางคนพูดอาตมายังไม่เล่นงานยังไม่ยังพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังออกนอกรีดนอกทางอยู่อีกแยะนะซึ่งไม่ควรทำจริงก็เป็นได้ไอ้ไม่จริงก็ยิ่งบาปใหญ่เละใหญ่และไอ้ลามกของตัวเองประกอบก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรวิตกมีราคะวิตกมีกามวิตกการไปผูกพันทำอย่างนี้เป็นราคะความต้องการใครอยากจะอะไรล่ะต้องการอะไรผสมยึงเอาอันนี้มาเป็นองค์ประกอบนี่คนนี้เป็นลูกเราแต่เราพูดไปอย่างนี้เพื่อที่จะให้เข้ามาเกิด1เกิดความสัมพันธ์2เผื่อคนนี้จะต้องเอาไว้ใช้ไว้ร้อยไว้ใช้หลอกไว้นี่แม้มีลูกมาตั้งเยอะตั้งแยะเลยนี่อย่างนี้แล้วก็หลอกไว้ใช้งอนอย่างนี้อะไรแล้วก็มีไอ้นู่นไอ้นี่ก็เกิดการเกี่ยวเกาะกันขึ้นมาอย่างนี้ล้วนแล้วแต่ไม่รู้ในวิตกไม่รู้ในกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกจึงเกิดการกระทำที่เป็นกรรมนะซึ่งเป็นกรรมเป็นบาปเป็นบุญอยู่ในนี้เสร็จเพราะฉะนั้นอะไรไม่ควรทำเนี่ยเราก็ต้องเรียนศึกษาต่อไปอีกมันจะมีอีกเยอะแยะนะที่เราจะเรียนรู้เพราะเมื่อเวลาแม้แต่คิดเราก็ไม่คิดไม่มีต้นคิดที่จะไปลามกอาตมาก็ไม่คิดและอาตมาก็ไม่ได้พูดอาตมาเปิดเผยให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อาตมาไม่รู้อาตมารู้อยู่ดูมันจะเคยพูดเปรยๆเหมือนกันแต่ไม่เคยย้ำถึงปานชนีว่าอ๋อนี่มีเป็นลูกเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรเก่าแก่กันเคยเป็นมาก็มีดูมันจะเคยพูดมาก่อนบ้างเหมือนกันเปรยๆแต่ไม่พยายามย้ำเพราะว่าไม่อยากให้คิดนึกอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สมควรแล้วคุณเองพอพูดอย่างนี้ก็อย่าไปนึกนะแหมเนี่ยสงสัยเราจะเป็นลูกท่านมาเคยเป็นลูกท่านมาแน่ๆอย่าไปคิดนะแหมนี่ฉันสงสัยฉันเคยเป็นพ่อพระโพธิลักษณ์มาเก่าเนี่ย ฉันเคยเป็นแม่พระโพธิลักษณ์มาเก่าก็อย่าไปคิดหรือยิ่งกว่านั้นนะยิ่งบอกว่าเคยเป็นเมียมาเก่าแล้วอย่าลามกเชียวนะอย่าไปลามกเข้ามาเชียวนะหมายนี่ฉันสงสัยเคยเป็นเมียท่านมาก่อนนะหยุดหยุดจริงๆนะอย่าไปคิดบ้าๆบอๆมันไม่ใช่แล้วมันก็พลากมาแล้วผ่านรอบผ่านกลับผ่านรอบผ่านกลับผ่านชาติผ่านอะไรมาแล้วอย่าไปลามกอย่าไปคิดไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวนี้มาเรามาทำประโยชน์แก่กันอาตมาทำหน้าที่ครูจะเรียกว่าพ่อพ่อเขาเป็นพ่อบอกแล้วว่าพ่ออย่างสัมมาทิฏฐิไม่ใช่พ่อสมสู่จากท้องพ่อท้องแม่อะไรอย่างนั้นออกมาถ้าเป็นพ่ออย่างนั้นอาตมาไม่มาฝึกหรอกไม่มาฝึกหรอกก็หมามันก็เป็นมาแต่ในท้องแล้วหมามันทำการเป็นพ่อพันแม่พันมันทำได้มาแล้วมันสงสัยอะไรเพราะฉะนั้นจะอัตมามาฝึกวิธีการที่จะเป็นพ่อคนในชาตินี้เก่งมานานแล้วทุกข์มามากแล้วเบื่อแสนเบื่อแล้วไม่เป็นละพ่ออย่างนั้นแต่จะเป็นพ่ออย่างนี้เป็นพ่อทางวิญญาณเป็นพ่อที่จะทำคลอดออกมาให้วิญญาณของคุณเป็นกรรมโยนิเกิดออกมาเป็นเผ่าพุทธพันพุทธมาเป็นพุทธบุตรออกมานี่ไม่ใช่ทำง่ายการมาทำให้เกิดเป็นลูกที่เป็นลูกพระพุทธเจ้านะอาตมาทำให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าเดินทางทำอย่างพระพุทธเจ้ามีกรรมไปปฏิบัติมีศีลไปปฏิบัติมีข้อวัดไปปฏิบัติเพื่อคุณจะได้ทำหล่อหลอมให้วิญญาณมันเกิดเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดขึ้นมาจากกิเลสเกิดอย่างนี้สิมาเป็นกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโณเพราะคุณเข้าใจคุณก็ไปประพฤติไปทำกลางกายกรรมทางวจีกรรมทางมโนกรรมคุณก็จะเกิดของคุณเองโอปปาติกะก็มาเกิดเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นคุณเกิดจริงเป็นจริงได้คุณก็เป็นพันของพระพุทธเจ้าขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีเชื้อมีพันของพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นและคุณก็ได้พึ่งเป็นกรรมปฏิสรณโณได้พึ่งความมีจิตวิญญาณอันเป็นมโนปุพังคมาธรรมาอันเป็นจิตวิญญาณอันเป็นต้นทางเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเนี่ยคุณก็ได้พึ่งวิญญาณที่ดีอันนี้เป็นวิญญาณเทพเป็นวิญญาณเทวดาชั้นสูงยิ่งเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาชั้นอรหัตผลยิ่งได้พึ่งมันยิ่งสบายอย่างนี้เรามาพากันทำนะอาตมาเล่านี่ทั้งเอาข้อต่างๆถือว่าได้ไล่เรียงกันมามากแล้วเพราะฉะนั้นคนไหนที่มาใหม่ไม่ได้เคยฟังแม้แต่สัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสิบอาตมาก็ไม่ได้ไล่ตัวก็ไปค่อยๆติดตามนะไล่เอาตำราแล้วก็มีนี่มีไม่กี่วันนี่แสงศูนย์ก็จะออกเรื่องนี้แหละสัมมาอริยมรรคองค์8หรือสมาธิพุทธมหาจัตตารีสกสูตรอันนี้แหละจะออกเปิดฉากกันปีนี้ก็มีอาเทระอันนี้จะเป็นวิบากมันขึ้นมาใช้นี่กันเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้หนักแล้วมันก็ล้านมันก็แกล้งกันเพราะงั้นลูกพ่อลูกกับพ่อลูกกับแม่อะไรนี่เกิดมาล้านกันเกิดมาแหมตีกันฆ่ากันมันเกิดมาใช้หนี้กันวิบากอีกฝ่ายถูกล้านมาเองแต่เราก็ยังไม่มีความโกรธนะในการจะช่วงนั้นแต่ความเมตตาเป็นอันนี้ท่านที่คิดว่าน่าจะตัดเขาก็ไม่ตัดมันเกิดมาแกล้งกันอันนี้ประเภทสายมาแกล้งกันในสายพยาบาทนะในสายพยาบาทมันมาใช้นี่กันในสายพยาบาทมาฆ่ากันด้วยวิธีพยาบาทบางทีมันถึงขั้นฆ่ากันจริงๆเลยรุนแรงเลยฆ่ากันจริงๆเลยแย่งมหาสมบัติกันฆ่ากันเลยลูกฆ่าพ่อเอามหาสมบัติมันแรงถึงปานนั้นนี่เป็นสายโทสะสายพยาบาททีนี้สายมาใช้นี่กันประเภทด้วยหยาดน้ำผึ้งเรียกว่าราคะหรือกามเกิดมาเป็นผัวเป็นเมียกันรักกันเลือกเกินโอ้โหอะไรก็นิดอะไรหน่อยคนนู้นเจ็บคนนี้เจ็บแทนอู้จะตายนี่มาใช้นี่แบบสายน้ำผึ้งแบบนี้ยิ่งยุ่งที่สุดจากกันไม่ออกพลากกันไม่ออกยิ่งหนักกว่าราคะได้โทสะพยาบาทอีกสายกามสายราคะนี่ยิ่งหนักเลยเกิดมาใช้นี่กันประเภทที่เรียกว่าฆ่ากันด้วยหยดน้ำผึ้งฆ่ากันด้วยหยาดน้ำผึ้งมาใช้นี่กันแบบนี้อีลุงตุงนังกันติดกันโยงใยกันห่วงหาอาวรกันนะบางทีเนี่ยคนโน้นไปเจ็บมาคนนั้นไปได้รับภัยมาคนนี้ปวดแทนอุ้ยปวดเจ็บกว่าคนเขาเจ็บอีกแบบนี้เนี่ยมันอะไรกันนักกันหนาอย่าบ่นโถ่คนโน้นเขาเจ็บนะคนโน้นถูกด่าคนนี้เจ็บแทน อย่างนี้มันรักกันจนเกินไปนะอาตมาเคยบรรยายเรื่องไอ้ฆ่ากันด้วยสายน้ำผึ้งนี่ใช่ใช่มันเป็นเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้ใจเราเท่านั้นมันจะหนักไปในทางราคะหรือหนักไปในทางพยาบาทโทสะมันก็มีสองสายง่ายๆอย่าโมหะรู้ตัวให้ดีว่าเรื่องเรานี่จิตเราจะต้องมาละคลายทั้งสิ้นมาปลดปล่อยไม่เอาดูดึงเป็นราคะเกินไปก็ไม่เอาผลักแรงจนฆ่าแกงกันโหดร้ายกันก็ไม่เอาวางลงมาหากลางปล่อยมันเป็นไปอย่างนั้นแหละตัดทัตตามันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละพ่อนะแปลเป็นภาษาก็ธรรมดาอย่างนั้นแหละพ่อมันเป็นของมันเองพ่อนะมันเป็นตัดทัตตามันก็เป็นอย่างนั้นอ๋อแต่เราสิมีจิตที่โง่เอาไปผูกพันชาติก่อนมีเหตุปัจจัยแต่ชาตินี้เรามารู้เท่าทันว่าเหตุปัจจัยแล้วก็ปล่อยเธอเลิกเธอไม่ต้องจองเวรไม่ต้องอาฆาตไม่ต้องผูกพันจะเป็นราคะก็ไม่ผูกจะเป็นโทสะก็ไม่ผูกทำใจให้จางคลายให้จืดมาไม่ผูกทั้งรักไม่ผูกทั้งอาฆาตไม่วางมาจริงๆแก้ให้รู้ไงเราใจยามเรามันเป็นเราก็แก้ที่ใจเราคนอื่นช่วยไม่ได้ไม่ต้องช่วยคนอื่นของเขาไม่ถ้าเผื่อว่าเราพลากมากเราก็ห่างไปเลยทีนี้ก็มันจะพากันเวียนห่างกันไปเลยเมื่อห่างกันไปเลยแล้วแม้อาฆาตก็ห่างแม้รักกันก็ห่างนะพอพูดอย่างนี้คนรักกันไม่อยากพลากแล้วไม่อยากทำแล้วเดี๋ยวจะจากห่างกันเดี๋ยวจะไกลกันไม่ได้ฉันจะต้องผูกเอาไว้เรื่องอะไรมาพูดอย่างนี้ฉันก็ไม่ปลดนะคนนั้นยังมีกิเลสหรือยังมีความหลงผิดอย่างนี้เขาก็จะผูกไว้แต่คนนั้นเขาไม่มีกิเลสแล้วผมเข้าใจงี้ว่าอ๋อเราทำความจางคลายไม่ใช่แก้แค้นนะคุณการที่จะตัดความรักก็ไม่ใช่ไปแก้แค้นไปทำร้ายทำแรงกับเขาไม่ใช่นะวางให้จางเฉยไม่ผลักและไม่ดูดไม่ชิงชังแต่เราทำกรรมกิริยาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือกันนั้นได้และก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะอันนั้นเป็นสิ่งครองโลกเมตตาค้ำจุนโลกในโลกนี้ต้องมีเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลประคองช่วยเหลือกันอย่างประนีประนอมอย่างนี้ได้ต้องทำด้วยบอกแล้วว่าเมตตาโลโกปัทถัมภิกาเมตตามันต้องมีตัวเมตตาตัวเกื้อกูลอุ้มชูนี่อยู่ครองโลกค้ำจุนโลกไว้ถ้าไม่มีสิ่งนี้ในโลกไม่มีอะไรเกิดมีแต่กาลียุคมีแต่ความบรรลัยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทำมีเมตตานี้ไว้เพราะการที่จะพลาดก็พลากแต่ไม่ใช่พลากอย่าไปทำร้ายทำแรงไปทำเลวไปข่มขีกันไปดูถูกดูแคลนไปทุ่มไปตีอะไรกันไปทรมานกันไม่ใช่ปราณีช่วยเหลือแม่เขาจะเลวร้ายยังไงเราก็เอ็นดูแล้วก็ค่อยทำค่อยๆมีความปราณีค่อยๆมีความประนีประนอมค่อยๆสุภาพเรียบร้อยนิ่มนวลและมันจะเป็นไปดีไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเราทำดียังไม่มากพอทำนิ่มกว่านั้นอีกไม่เป็นไรมันยิ่งจะทำให้เราเจ็บใจเราอย่าไปถือสาว่าทั้งที่เราเรียกเรามานี่มันยึดถือแล้วเนี่ยฉันช่วยแกมาแกไม่เห็นบุญคุณฉันนะนี่มันถือแล้วนะเอาละเดี๋ยวอาตมาสร้างอย่างนี้ประเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็เป็นทีเป็นอย่างเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้ฟังเหมือนกันเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วมันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันมามากเหลือเกินนะอาตมาก็ขอพูดต่อถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิไม่ใช่สมาธิที่มันรวมลงเป็นอริยมรรคทั้งหมดนี่ให้ฟังประเดี๋ยวจะไม่มีเวลานะอาตมาได้พยายามอธิบายเป็นเชิงพิสดารโดยเอาสภาวะธรรมและมีอะไรต่ออะไรเป็นรูปเรื่องที่หยิบมาพูดให้มันมีเนื้อมีชิ้นประกอบการอธิบายโดยที่ไม่พูดถึงว่าสมาธิทิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมานะมีอย่างนี้ๆนะนี่ถ้าใครคิดว่าอย่างนี้ไม่มีหรือว่าเข้าใจผิดอย่างนี้มันก็จะไม่เข้าท่าแล้วมันจะดูแข็งอาตมาก็เลยอธิบายแบบนี้เป็นเชิงก็ขอเข้าเรื่องไปต่อว่าแล้วเมื่อเรารู้สมาธิทั้ง10แล้วเราก็มาปฏิบัติตนเองเพื่อที่จะให้เกิดก็พูดซ้ำแล้วว่าต่อจากสมาธิมาก็สัมมาสังกัปปะหรือมิจฉาคือความสังกัปปะผิดถ้าสังกัปปะผิดก็คือคิดอะไรก็มีกามประกอบคิดอะไรก็มีพยาบาทประกอบคิดอะไรก็มีเชื้อของการเบียดเบียนประกอบอย่างนี้เราต้องรู้ต้องมีปัญญารู้ให้ได้แล้วอย่าให้มันมีในความคิดมันก็จะเป็นการละลดลงมาเรื่อยๆเข้ามาหาอนาสวะเข้ามาหาการไม่มีอาสวะแม้แต่ในการคิดนะ เราก็จะขับไล่ออกรู้ตัวเท่าทันนะขับออกเรื่อยล้างออกเรื่อยจางออกเรื่อยบางออกเรื่อยออกเรื่อยออกเรื่อยออกเรื่อยมันจึงจะเป็นจริงนะถ้าคุณไม่รู้อาการไม่รู้อารมณ์ของกามหยาบก็เป็นอย่างนี้กามขั้นกลางก็เป็นอย่างนี้กามขั้นละเอียดก็เป็นอย่างนี้พยาบาทขั้นหยาบก็เป็นอย่างนี้พยาบาทขั้นกลางก็เป็นอย่างนี้อารมณ์จิตพยาบาทขั้นละเอียดก็เป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่รู้นะคุณก็ไม่เข้าไม่ทำไม่ได้แต่นี่คุณฟังแล้วคุณก็ไปพยายามรู้ให้ได้นะเราจงรู้ว่าอ๋อความนึกคิดเอ๊ะความคิดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ไปเป็นกามเหยียวยงไปเป็นกามแล้วพูดอย่างนี้ไปเป็นพยาบาทแล้วพูดอย่างนี้ไปเบียดเบียนกันแล้วนะเราก็รู้ทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำการกระทำเราก็ไม่มีแม้ไปพูดอีกทีนี้พูดอย่างท่านขยายอีกถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นความเห็นที่ผิดเป็นมิจฉาวาจาถ้าพูดอย่างนี้แล้วเป็นวาจาไม่ถูกด้วยถ้ามันออกมาในรูปของการพูดว่าอย่างนี้มันโกหกนี่อย่างนี้มันเป็นการส่อเสียดพูดไปเนี่ยเดี๋ยวเราพูดอย่างนี้แล้วคนนี้เขาก็คิดว่าจะไปทะเลาะกันเหมือนอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าเรารู้ว่าไอ้คนนี้เนี่ยจะต้องเอาตายแล้วก็มาแต่ก่อนนี้มันเคยพยาบาทอาฆาตกันนะมาพูดกับคนนี้ให้คนนี้มาร่วมกันโกรธคนนี้ด้วยคนนี้จะได้มาช่วยไปฆ่าคนนี้ด้วยหรือไปช่วยทำร้ายคนนี้ด้วยอย่างนี้มันเป็นการส่อเสียดนะเอารู้ว่าเอาเรื่องของคนนี้ไปพูดให้คนนี้ฟังให้คนนี้มาชังคนนี้แล้วก็เอาเรื่องของคนนี้มาพูดให้คนนี้ฟังให้คนนี้ชังคนนี้เสร็จแล้วคนนี้ก็ฆ่ากันเองอย่างนี้เรียกว่าส่อเสียดพูดคำหยาบอาตมาก็เคยพูดแม้อาตมาจะพูดคำว่าขี้คำว่าไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรเนี่ยเมื่อกาละอย่างนี้ใช่อันนี้สื่อมันไม่ใช่คำหยาบบอกแล้วคำหยาบคือคำที่กล่าวโดยไม่รู้กาละไม่รู้ฐานะไม่รู้เหมาะรู้ควรไม่ประมาณว่าพูดอย่างนี้ไปนี่เป็นสื่อประโยชน์เราพูดอย่างนี้ไปเนี่ยพูดไปน่าเกลียดน่าชังโดยที่เราไม่รู้ว่าคนเขาถือเขาสาอะไรมากมายอะไรจนไม่มีคุณค่าอะไรพูดออกไปแล้วก็เป็นคำหยาบหยาบเปล่าๆแล้วทำให้เกิดคนรังเกียจเกลียดชังไม่เลื่อมใสไม่นับถือเฉยๆเราพูดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราพูดอย่างนั้นก็อย่าพูดแต่ถ้าเราพูดเพื่อสื่อเพื่อเกิดคุณค่าเพื่อเกิดประโยชน์ถึงคราวจะต้องพูดคำนี้แล้วเพราะว่าไม่ใช้คำนี้ก็ไม่รู้หยาบไปถึงขั้นนั้นได้ก็จำเป็นต้องใช้คำนี้เพื่อที่จะสื่อให้ไปรู้ว่ามันหยาบถึงขนาดนี้นะขนาดนี้ก็ต้องรู้ว่าคนเดี๋ยวนี้หลายคนมีมากที่จะฟังคำนี้แล้วได้ประโยชน์ไม่ได้เพ่งโทษอะไรเราก็ใช้ในกาละอย่างนั้นก็ควรใช้ก็ใช้อย่างนี้ไม่หยาบแต่ถ้าที่ไม่รู้เลยกาละเทศะฐานะเวลาประมาณไม่ประมาณทั้งนั้นติดปากเลยอะไรก็พูดเรื่อยเมื่อถึงคราวควรไม่ควรก็พูดติดปากเหมือนอย่างคนพูดไม่รู้อย่างคนชาวสลัมอย่างคนชาวอะไรพูดด่าขมงชงเจงพูดตลอดเวลาพูดง่ายๆพูดเหมือนของพร่อยๆไม่รู้ว่าคนถือเขาถือนะคนที่เขาเข้าใจว่าอันนี้มันไม่ควรพูดนี่คำอื่นแทนมันสุภาพกว่านี้มีไม่ควรจะพูดมากเขาก็ไม่รู้แต่คนที่จะพูดนั้นพูดกาลเทศะโดยปกติไม่ได้พูดเล่นง่ายๆอยู่ดีๆก็จะพูดแต่คำนี้ติดปากติดปากทั้งๆที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะซึ่งอาตมาเคยยกตัวอย่างเช่นว่าเพื่อนบางคนสนิทนะพอเจอหน้ากันบอกแทนที่จะเรียกชื่อสมมุติว่าคนนี้ชื่อพันนี้แทนที่จะเรียกว่าเฮ้ยพันเปล่าไอ้เหี้ยพันนะต้องมีคำนำหน้าประกอบแล้วพูดหยาบออกมาไอ้คำไอ้เหี้ยเขาถือเป็นคำหยาบแล้วพูดทำไมไม่รู้ตัวแต่นึกว่ามันวิเศษมันต้องเป็นความแสดงความสนิทสนมหรืออะไรต่างๆเขาแสดงออกไปแต่ใจก็มีเจตนาดีนะมาสนิทสนมแต่ว่ามันไม่สมควรถ้าเราละได้ก็ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าคราวควรเราก็ระลึกรู้ตัวก็ได้ปรับปรุงแก้ไขภาษาก็ดีเอโนนีก็ดีก็รู้ความแก้ไขก็ได้แก้ไขออกมาแล้วมันก็ปรับปรุงวาจาปรับปรุงการกระทำกายกรรมก็ดีการงานก็ดีก็ปรับปรุงนะมิจฉาวาจา4มิจฉากรรมมันตะ3เราไม่ทำอะไรที่มันจะไปเกี่ยวโยงในเรื่องที่เป็นไปเพื่อปานาติบาตเราไม่ทำอะไรที่มันจะเกี่ยวโยงเป็นไปเพื่ออทินาทานนี่เป็นมิจฉากัมมันตะ3เราก็พยายามรู้ตัวมันสัมพันธ์กันโน้นสัมพันธ์นี้กิจกรรมการงานสัมพันธ์กับผู้กับคนกับงานการอะไรต่างๆโอ้อันนี้จะเกี่ยวข้องไปเรื่องกับเป็นปานานะละเอียดมีปัญญารู้ลึกรู้สุขุมไม่เอาตัดขาดอันนี้จะเกี่ยวข้องกับไปอทินาทานนะเราไม่ได้ขโมยหรอกแต่คนก็ไปโกงกันเพราะเราเป็นเหตุไม่เอาเขาไปขโมยกันเพราะเราเป็นเหตุเช่นแม้นี่เรามีทองมาแต่งไปเดี๋ยวก็เป็นเชื่อให้คนอื่นเข้ามาขโมยทองจากเรานะเอ๊ะถ้างั้นเราเอาทองออกจากร่างกายดีกว่าเขาจะได้มาไม่มาทำอทินนาทานลักขโมยทองเพราะเราทองไปยั่วเขา ใส่ทองใส่แหวนเพชรไปยั่วเขาเราก็จะซวยนะจะถูกเขาตัดมือตัดแขนเราด้วยนะเราก็จะซวยเขาก็ทำบาปเราก็ไม่ทำด้วยทั้งเหตุและปัจจัยไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยมันก็จะลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นเราจะเข้าใจในธรรมะอ๋อสัมมากัมมันตะเป็นอย่างนี้นะเราไม่ทำกรรมกิริยาอะไรที่จะเกิดอกุศลเราไม่เป็นเชื้อเราไม่เป็นเหตุแล้วเราก็จะละนายแล้วก็จะเลิกไอ้กรรมกิริยาที่ไม่เข้าเรื่องกันมาได้เรื่อยๆแม้แต่เราเป็นเหตุแห่งการปรุงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในกามต่างๆเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้เราคงควรผ่อนคลายลงไปนะนี่เราจะไปปรุงรสอร่อยอร่อยยั่วเขาก็จะติดคนยิ่งติดอยู่ด้วยมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่ปรุงฮะเดี๋ยวเขาก็ไปติดก็เราเป็นเหตุเองแหละมันก็ไปเป็นเรื่องที่ว่าจะไปปรุงกันไปทำอะไรอะไรผสมประเสกันต่อโยงต่อใยกันอยู่แต่ถ้าบอกว่าเออเราอาชีพขนาดนี้นะเราจำเป็นเราก็ต้องยอมอยู่จนกว่าเราจะเลื่อนอาชีพนี้ใหม่ได้อาชีพนี้เราจะต้องทำกับข้าวให้เขากินถ้าทำไม่อร่อยคนขนาดนี้เขาไม่กินเอาเลยตายนะก็ต้องอร่อยขนาดนี้ก่อนไม่งั้นมันจะตายก็จำเป็นต้องทำแล้วคนก็จะต้องหาทางออกเองบอกไม่เอาอาชีพนี้มันเราก็จะทำให้เขาก็ต้องให้เขาติดอยู่อย่างเงี้ยมันก็มันหลุดพ้นอะไรได้เพราะต้องให้เขาติดอยู่อย่างเงี้ยมันก็มันหลุดพ้นอะไรได้เพราะเราต้องหาอาชีพอื่นที่ไม่ต้องไปเกี่ยวโยงอันนี้มันก็จะศีลนี่จะทำให้เราเลิกอาชีพที่เราเห็นแล้วรู้แล้วว่าโอ้นี่มันเกี่ยวกับกามนี่ฟังให้ดีนะนี่อาตมาอธิบายกามเมสุมิฉาจารที่เป็นมิจฉากัมมันตะที่เราจะมีปัญญารู้เราจะรู้เลยอย่างนี้ไม่เอาหาอาชีพอื่นดีกว่าแล้วก็จะเลื่อนอาชีพเปลี่ยนอาชีพมาเรื่อยๆถ้ามันยังไปไม่ได้จำยอมมันก็จะเป็นอยู่แบบยอมมอบตนในทางผิดมันอยู่แม้คุณจะไม่ทำแลกเงินแลกทองก็ตามหรือบางคนทำอยู่เพราะต้องแลกทั้งเงินทั้งทองแลกเป็นอาชีพและก็ต้องจำยอมมอบตัวในทางผิดอยู่ยังไม่พ้นมิจฉาอาชีพแม้แค่นิเปสิกตาไม่พ้นอาชีพลาเพนะลาพังนิคิกิงสนตาอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะจำยอมอยู่จนกว่าคุณจะพ้นได้โอ้ไปได้อาชีพใหม่แม้จะราคาแลกเปลี่ยนมาถูกกว่านี้เราก็อยู่ได้เราก็ยังแลกเปลี่ยนอยู่ก็ยังเอาแต่บริสุทธิ์นะอันนี้ไม่พาให้คนเป็นกามไม่พาให้คนที่ต้องเกี่ยวข้องไปในทางเบียดเบียนอื่นลักขโมยกันหรือว่าจะฆ่าจะแกล้งอมหิโรได้หรือแม้แต่จะรักจะชอบด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างไรเราก็ไม่โน้มไม่นำมันก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาจริงสัมมากัมมันตะก็จะลงตัวดีเราจะทำมากก็เรียกว่าอาชีพตกลงแล้วก็ไปทำสัมมากัมมันตะหรือการงานที่เป็นส่วนมากในทางเลิกพ้นมิจฉาต่างๆในทางที่ไม่สมบูรณ์ต่างๆขึ้นมาได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราพยายามเรามีสัมมาวายามะเรามีสัมมาสติรู้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆนี่อาตมาอธิบายตอนนี้ละเอียดซอยลงไปหน่อยถึงลักษณะสัมพันธ์ของมันก็สั่งสมลงทั้งปัญญาที่เรียกว่าจิตวิญญาณเป็นอธิจิตสั่งสมลงเป็นทั้งเจโตที่จะแข็งแรงมีอำนาจมีวิมุตติสามารถละได้เลิกได้ตัดขาดได้บางทีนี่มันจัญญาปัญญารู้แต่เลิกมาก็ยังรู้สึกอร่อยนะรู้สึกยังอยากทำรู้สึกยังติดมันก็เป็นจนจิตก็ไม่ติดปัญญาก็รู้แจ้งและองค์ประกอบทุกอย่างกายโยความประชุมพรั่งพร้อมเราไม่ต้องเกี่ยวก็ได้เราสลัดหลุดได้หลุดทั้งใจหลุดทั้งกายหลุดทั้งข้างนอกในใจก็หลุดข้างนอกก็ไม่สัมผัสสัมพันธ์เลื่อนเปลี่ยนที่อยู่เลื่อนเปลี่ยนอาชีพเลื่อนเปลี่ยนฐานะขึ้นมาเป็นพระอริยะเข้ามาท้ายมามีอาชีพอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหสัมมาอาชีวะพ้นไม่ต้องแหลกลาบแหลกยศลาบต่อลาบก็ไม่มอบตนในทางผิดก็ไม่ต้องมอบก็อาชีพไหนที่มีทางผิดมีทางต้องอย่างงนผิดหน่อยนั่นผิดนิดไปเกี่ยวข้องอย่างงนอย่างนี้อยู่ไม่ต้องเลยมันจะมาถึงที่สุดเพราะฉะนั้นอรหันต์หรืออรหัตโตสุดท้ายต้องมามีอาชีพนี้ไม่มีอาชีพนี้ไม่มีฐานอยู่เขาถึงบอกว่าเป็นอรหันต์แล้วต้องบวชถ้าไม่บวชไม่ได้อยู่ไม่ได้เกิน7วันเขาก็ว่าเป็นสำนวนนะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเผื่อว่าเป็นอรหันต์เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังอยู่ได้อยู่จึงยังไม่เรียกว่าอรหันต์แม้จะเป็นอนาคามีภูมิสูงใหญ่ขนาดไหนเหมือนกับเป็นข้าราชการชั้น40กินเงินเดือนพ้นจนเกินแล้วหรือเป็น49แต่กินเงินเดือนไปถึง40แล้วแต่ยังไม่ได้เลื่อนชั้นไป40เท่านั้นก็เป็นพระอนาคามียังไม่ได้เลื่อนคือไปเป็นรูปแบบของพระอรหันต์เท่านั้นเองแต่ก็ต เป็นผู้ที่มีภูมิธรรมถึง40แล้วแต่เรายังอยู่บางคนอาจจะอยู่48เท่านั้นไม่มีตำแหน่งแล้วยังไม่มีโอกาสจะเลื่อนขึ้นไปแต่งตัว40ก็กินเงินเดือน40ไปแต่ตัวเองก็ยังแค่ต้องอยู่ในรูปข้าราชการ48อยู่เท่านั้นก็แค่นั้นเองนะไม่เป็นไรผู้นั้นจะไม่เป็นปัญหาแต่ก็ยังไม่เรียกว่าอรหันต์นะยังไม่เรียกว่าอรหันต์จิตเป็นอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะบริสุทธิ์โดยศีลโดยวินัยก็บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะว่าอยู่ในฐานะ48ต้องทำหน้าที่48งานหยาบงานอะไรก็ต้องทำตามหน้าที่ของ48อยู่แต่จิตภูมิอาจจะสูงถึง40อาจจะสูงถึงอรหันต์ก็ได้จิตภูมิแต่อย่างนี้ก็ยังทำได้ก็ทำไปก็ไม่บริสุทธิ์หมดเพราะฉะนั้นทั้งวินัยทั้งศีลทั้งกฎทั้งหลักอะไรมันก็จะเป็นไปไม่รอดไม่รอบเพราะเราจะเรียกคนอย่างนั้นว่าอรหันต์พร้อมมูลไม่ได้นะอย่างนี้ก็เป็นนัยยะที่พยายามเสริมให้ฟังเราจะทำจิตของเราลงได้เป็นเจโตวิมุตติเป็นปัญญาวิมุตติเรียกว่าอุปโตภาคสมุติสมส่วนลงทั้งหมดได้ก็ปฏิบัติด้วยทางเอกปฏิบัติด้วยเอเสวะมัคโคนัตทันโยมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนัตทันโยไม่มีทางอื่นทัศนสัตวิสุทธิยาจะไปถึงซึ่งจุดที่ทั้งทัศนะทั้งวิสุทธิสูงสุดได้ด้วยทางนี้ทางนี้จะพาไปสู่ทัศนะอันวิสุทธิแปลรวมความเป็นสำนวนประโยคงามๆก็แปลอย่างนั้นหมายความว่าเดินทางนี้แหละเราจะเกิดทัศนะวิเศษอันสูงสุดเราจะวิสุทธิได้ทั้งเจโตวิมุตติทัศนะคือตัวปัญญาวิสุทธิคือตัวเจโตจิตวิสุทธิจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องไปทัศนะก็เป็นปัญญารู้ทั้งมีทั้งรู้มีทั้งเป็นได้มีทั้งเจโตมีทั้งปัญญาจะสูงสุดอยู่ในนี้ไปทางนี้เถอะเอตันหิตุมเหปฏิปัชฐะเธอทั้งหลายจงมาไปทางนี้เถิดพวกเธอทั้งหลายเป็นคำชวนพวกเธอทั้งหลายจงมาปฏิบัติไปทางนี้มาเถอะมาปฏิบัติไปทางนี้มารัตเซตังปโมหนังเอมานมารัตเซตังนี่คือชีวิตของมารใหญ่เจ้ามารใหญ่เนี่ยมันแอบแฝงแม้ในทางนี้แหละเจ้ามารใหญ่เนี่ยมันยังแอบแฝงมันใช้ฤทธิ์ใช้พลังใช้โอกาสจะดึงออกให้หลงปโมหนังให้หลงทางปโมหะโมหะเนี่ยโมหนังปโมหนังจะเกิดโมหะจะเดิดหลงผิดจะเกิดหลงทางจะเอิดออกนอกทางได้เสมอแม้ทางนี้พยามารก็ยังแซมยังเล่นงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราแพ้ถ้าเราเผลอถ้าเราไม่แน่จริงก็จะถูกมารดึงออกนอกทางได้เสมอจริงๆและมันก็เป็นจริงแม้เรามีหลักของอริยมรรคองค์8อยู่นี่แล้วก็มีแต่มารได้ดึงพวกที่ไม่ถูกพวกที่ไม่แข็งแรงพวกที่ไม่แจ้งไม่ชัดเอามาใช้ถูกไม่ถูกเอามาใช้เต็มไม่เต็มมันก็พล่องไปเรื่อยพล่องไปเรื่อยมันไม่ถูกมันก็ไม่ถูกไปเรื่อยออกนอกทางจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันไม่เข้าทางเลยอาตมาเห็นว่าเอาคนเขาเอาอริยมรรคองค์8มาพูดทุกวันนี้เขามาพูดเป็นเรื่องเล่นเลยนะมรรคังวาพลังวานี่เป็นอุตริมนุสธรรมแล้วเขามาพูดเป็นเรื่องเล่นว่าเฮ้ยเธอมัชฌิมาสัมมาปฏิปทาต้องเดินทางสายกลางเธอว่าโธ่อย่าไปเคร่งพอมามีศีลข้อนั้นข้อนี้ขึ้นมาอย่าไปเคร่งมาเป็นเรื่องออกนอกทางปานชนิดใครบอกใครสอนคุณพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกเคยสอนให้เคร่งให้มีศีลให้พิจารณาสังวรนะถ้าเราหลักทำได้ทำแค่ศีล5เราก็ทำจริงๆนะเรามีศีล5เป็นสมาธิฐิแล้วเรารู้เราเห็นแล้วว่าศีล5มีความหมายอย่างนี้ทำเสมอสังวรการนึกคิดสังกัปปะการพูดสังวรการกระทำการงานสังวรอย่าให้ไปเกี่ยวข้องมีอาชีพอยู่ก็มันเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะถ้ามันเป็นมิจฉาถ้ามันเป็นทุจริตเป็นอกุศลมันไปโยงแล้วเนี่ยโยงละเอียดไปแล้วถ้าเราตัดที่มันโยงไปไกลก็ยังตัดได้เลิกได้เลิกได้คุณก็สะอาดลอยตัวขึ้นมาเรื่อยๆแม่ศีล5แม่ศีล5ก็ต้องปฏิบัติสิแต่นี่ไม่อ่ะไม่มีครึ่งเคร่งมีตึงไม่มีสังวรระวังไม่มีการระลึกละเอียดอะไรตามสบายของกิเลสศีลข้อ1ก็ไม่มีหลักในการปฏิบัติประพฤติ ไม่มีเพราะฉะนั้นจะไปสังวรอะไรคิดก็ไม่ได้ไปคิดอะไรวาจาก็ไม่ได้พูดเพื่อที่ละลดอะไรการงานก็ไปตามเคยมีกิเลสผสมกามก็บันดาลให้เราเองนี่อยากไปตามกิเลสก็นึกว่าตามใจก็นึกว่าไม่ต้องเคร่งนี่สบายๆก็เลยยิ่งเลวลงเลวลงเลวลงเลวลงไม่ได้เข้าหาทางไม่ได้เข้าหามรรคองค์8เลยแต่เขาก็พูดกันตั้งแต่คารวะจนกระทั่งยันพระผู้ใหญ่เออเธอสบายไปฝืนทำไมไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ไปฝืนทำไมไม่ต้องฝืนกินก็ไปเถอะมัชฌิมาพูดก็ไปหมดไม่ต้องหรอกเป็นเลิกทำไมก็กินมือเดียว3มือคุณเป็นคารวะก็กินก็ไปเถอะ3มือ4มือดีว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ของพระท่านให้กินมือเดียว2มือนะเนี่ยไม่ฉะนั้นน่ะอาตมาจะล่อ5มือตามคุณนั่นแหละเพราะมันจะเข่งไปไม่รู้เรื่องหรอกพูดกันไปแล้วก็ทำกันไปออกนอกลี่นอกทางไม่ปฏิบัติมรรคองค์8อาตมาพูดอย่างนี้ก็ยังรู้สึกมันยังไม่สมใจที่ว่าอธิบายมรรคองค์8ยังไม่ออกมาอีกเท่าที่อยากจะรู้สึกว่าอยากจะให้ชัดเจนเนี่ยแต่ก็คิดว่าเป็นเชิงที่อธิบายคุณชัดขึ้นมาอีกพอสมควรแต่มันยิ่งกว่านี้อาตมาถึงบอกว่าโอ้โหอธิบายอะไรไม่ยากเท่าอธิบายมรรคองค์8เลยอาตมาถึงทราบซึ่งว่ามรรคทางวาพลังวามรรคนี่เป็นอุตริมนุสธรรมนะอย่าไปพูดพร่อยนะพูดเล่นไม่ได้นะแต่เต็มไปหมดเลยในหนังสือเรียนชั้นประถมก็มีแล้วอริยสัจ4มรรคองค์8มรรคองค์8มีการเห็นชอบการพูดการคิดชอบการพูดชอบการกระทำชอบการอาชีพชอบเรียนตั้งแต่ป.1น่ะโอ้โหทำไมถึงดูถูกมรรคปานชนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยนะแต่อาตมาก็เห็นว่ามันถูกจำยีถูกดูถูกดูแคลนแล้วก็เป็นเล่นเป็นหัวจึงเข้าใจของสูงเป็นของต่ำหัวหกก้นขิดเอาไปพูดเล่นมันจึงเป็นของเล่นไปหมดแล้วไอ้ที่สูงเลยไม่รู้เรื่องก็เข้าใจมาแล้วนี่ฝังหัวมาตั้งแต่เด็กใครก็รู้ว่าจะไปศึกษาทำไมก็เรียนมานี่มรรคองค์8ก็เรียนมาเลยยากในการอธิบายเพราะใครก็นึกว่าตัวรู้แต่รู้ไม่ถูกเลยรู้ไม่เข้าทางเลยรู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติไม่เข้ามรรคไม่เข้าทางพระอาตมาจะมาอธิบายก็อธิบายไม่ออกจึงพยายามปฏิบัติกันแล้วกันพาทำกันแล้วกันเมื่อศรัทธาอาตมาเมื่อเข้าใจอาตมาก็พาทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งค่อยๆมาเติมยิ่งมารู้หลักฐานยิ่งมารู้บัญญัติภาษาของพุทธเจ้าโอ้โหยิ่งเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นอาตมาอธิบายมรรคองค์8ในสาธยายได้รอบโลกเลยวิจิตพิสดารเนี่ยเกี่ยวข้องกันไปหมดมันเยอะแยะไปหมดเพราะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้มันก็มีแต่คิดพูดกระทำถ้าทำอยู่มากก็เรียกว่าอาชีพเพราะฉะนั้นชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ทำอย่างนี้อยู่มากพูดอย่างนี้อยู่มากอาตมามีอาชีพพูดอาชีพทำอะไรทำงานสอนทำงานถ้าเผื่อว่าเขียนก็เขียนถ้าเผื่อว่าประดิษฐ์ไอ้นนท์ทำไม่มีก็ทำบางทีก็ทำทำสิ่งที่มันเป็นอาชีพเป็นสิ่งที่จะสื่อให้พวกคุณทำอะไรต่างๆนานาที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาก็เท่านั้นเองในชีวิตเมื่อเราเข้าใจจุดยอดแล้วเราก็มาประกอบของเราเป็นจุดยอดแต่เรารู้จุดยอดแต่เรายังทำไปไม่ถึงฐานะของเรามันก็ค่อยขึ้นไปค่อยพ้นอาชีวะค่อยพ้นอาชีพค่อยพ้นกรรมค่อยพ้นการงานแล้วก็ค่อยทำขึ้นมาอันนี้ถึงแม้ว่าเรารู้แต่ก็ยังไม่สมควรพูดเรายังไม่ได้อยู่ฐานะครูเขายังไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสอย่าไปอวดเลยเก็บเพชรไว้อย่าไปเผยนะเขาไม่เชื่อว่าเราจะมีเพชรจริงถึงปานชนี้อยู่ในฐานะอย่างนี้ก็อย่าไปอวดเพชรนี้เรามีความรู้นี้มีภูมินี้ก็ตามเก็บเพราะงั้นเมื่อเวลาเขาถึงเวลาที่เขาเคารพนับถือศรัทธาแล้วเราค่อยงัดออกมาพูดขนาดเพชรดีๆหลายเม็ดเนี่ยอาตมามีอาตมายังค่อยแง้มาขนาดคุณศรัทธาแล้วนี่นะยังงัดออกมาพูดไม่ได้เดี๋ยวตาคุณบอดเพราะเพชรเม็ดนี้เอาออกงัดออกมามันสว่างเกินไปมันจ้าเกินไปพอรับปั๊บแสบตาบอดเลยเลยไม่รู้เรื่องเลยแทนที่จะสว่างกับมืดเพราะฉะนั้นเพชรเม็ดนี้สว่างไปมันแรงไปหรือมันสูงไปมันดีเหมือนกันแต่มันมากเกินไปทำให้คุณเพ้อทำให้คุณเลยกลายเป็นตื่นเต้นเลยกลายเป็นไม่ได้เรื่องเลยกลายเป็นไม่เอาต้นไม่เอากลางไม่เอาฐานของเราแล้วกลายไปหวังสูงเกินไปนี้มันก็ทำให้คุณหลงได้เพราะฉะนั้นยังไม่ควรเปิดเผยสิ่งนี้คนจะหลงง่ายเกินไปเราก็รู้กาลว่ายังไม่ควรเผยยังไม่ควรเปิดอาตมาบอกคุณว่าอาตมาเนี่ยเป็นอะไรก็ค่อยๆตามกันไป เมื่อวานนี้ก็ได้เปิดใหญ่ออกมาตั้งปานนั้นแล้วหลายคนก็สะดุ้งสะเทือนหลายคนก็เฉยๆนะบางคนก็บอกว่าขี้โม้ไปแล้วขี้โม้ไปแล้วก็มีนะไอลักษณะว่าขี้โม้ไปแล้วขี้โม้ไปแล้วนี่เป็นลักษณะแสบตาตาเขาบอดแหละพอพูดอย่างนี้ไปหมั่นไส้ละนั่นคือคนตาบอดแท้ที่จะเชื่อจริงเขาไม่มีเหตุผลพอเขาไม่มีข้อมูลพอเขาก็ไม่เชื่อสิเมื่อไม่เชื่อเขาก็ไม่รับเมื่อไม่รับก็นั่นคือเขาตาบอดแล้วเขาหยุดปิดตารับเลยทีนี้อย่างนี้ก็เสียเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าไม่ถึงครั้งถึงคราวมีเหตุปัจจัยเพียงพออย่าเพิ่งเผยเดี๋ยวก็แสบตาเดี๋ยวก็ตาบอดแม้คุณจะมีเพชรดีก็ตามเขาไม่รับหรอกงั้นอย่าไปอวดโอเลยไม่เข้าท่าถึงครั้งคราวค่อยพูดเมื่อวานนี้อาตมาว่าอาตมาประกาศคงมีเวลาแล้วล่ะเป็นครั้งเป็นคราวแล้วล่ะถึงได้ประกาศถึงสยังอภิญญาขั้นอะไรต่ออะไรออกไปเมื่อวานเนี่ยแค่ไหนคุณก็จำเอาแล้วกันไม่ต้องไปพูดมาคุณเข้าใจแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วมันก็ต้องไปยึดไปถือว่ามันเป็นสูงส่งอะไรมากมายคุณฟังเหตุปัจจัยที่อาตมาแนะให้ปฏิบัตินี่เถอะอันนี้เป็นฐานของเราเป็นกรรมฐานของเราอันนั้นเป็นแต่เพียงรู้ผู้ที่เข้าใจจริงก็เกิดศรัทธาผู้ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องศรัทธาก็ไม่เป็นไรผู้เข้าใจแล้วก็ศรัทธาศรัทธาเพราะเห็นเหตุเห็นผลเห็นข้อมูลเห็นเนื้อหาไม่งมงายอย่างนั้นก็เป็นการนำจูงกันขึ้นไปเรื่อยๆส่วนไม่ต้องมันไม่รู้นี่มันไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรไม่เข้าใจก็ไม่ต้องหยิบจับเอาไอ้ที่อาตมาเน้นฐานปฏิบัติกรรมวิธีปฏิบัติให้รู้ตัวส่วนตัวของเราของเราอันนี้ของใครของมันนี่สำคัญนะพระสัมมาอริยมรรคองค์8การปฏิบัติไปสู่จิตอันยิ่งจิตอันสูงที่เป็นสมาธิสมาธิสูงสุดก็ขึ้นไปถึงอุเบกขาหรือไปถึงฐานนิพพานแล้วก็เป็นนิพพานอย่างที่เคยแนะนำอธิบายมาเรื่อยๆปูมาเรื่อยๆแล้วนั่นแหละไม่มีอื่นนะเพราะแม้แต่สัมมากัมมันตะ3มิจฉากัมมันตะ3เราก็รู้มิจฉาอาชีวะ5นะก็พูดมามากแล้วกุหนาลัปปนาในมิตรกตานิเปสิกตาลาเพนะลาพังนิจิกิงสนตาเป็นมิจฉาชีพ5เราก็จะสูงขึ้นมาตามอาชีพที่พ้นมิจฉาชีพทั้ง5นี้ขึ้นมาได้จริงๆเพราะว่าแต่ละคนคุณยังเป็นฆราวาสอยู่คุณยังพ้นมิจฉาชีพ5ไม่ได้หรอกไม่ได้จริงๆฟังมาตั้งนานแล้วฟังอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วคุณจะเข้าใจว่านี่โอ้โหจะบรรลุสัมมาอริยมรรคองค์8จะพ้นมิจฉาชีพทั้ง5ใครเคยได้ยินบ้างอาตมาเกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้ยังไม่เคยได้ยินเลยอาตมาไม่เจอพระไตรปิฎกอาตมาจะไม่รู้เลยว่ามิจฉาชีพมีตั้ง5ระดับแล้วใน5ระดับนี้นี่มันมีเรื่องจริงอาตมาพูดอย่างนี้พวกคุณชักจะเห็นเรื่องจริงแล้วว่าอ๋อจริงเรายังจมอยู่ในฐานนี้เลยนี่เรายังแต่พวกคุณก็คงจะไม่ถึงขั้นกุหนาลัปปนาซึ่งเรียกว่ามิจฉาชีพจริงๆไปป้นกินจี้กินโกหกตอแหลกินอย่างนี้คงจะไม่แล้วล่ะมันพ้นกุหนาลัปปนามาได้แล้วแต่คุณยังมีกันอยู่เยอะเนี่ยเนมิตกตานิเปสิกตาก็ยังเยอะไอลาเพนะลาพังนิจิคิงสนาตานะไม่ต้องพูดคุณยังแลกลาบยังเอาเงินเดือนยังเอาลายแลกเปลี่ยนอะไรต่ออะไรอยู่นี่ไม่ต้องห่วงเลยคุณจะไปพูดทำไมมีใช่ไหมเพราะงั้นในอาชีพชั้นระดับที่สูงขึ้นไปจนกว่าจะพ้นมิจฉาชีพถึง5ระดับจะได้เป็นพระอรหันต์จะได้เป็นสัมมาสมาธิอันสูงสุดเนี่ยมันเกี่ยวข้องไปหมดเลยศีลที่บริสุทธิ์ถึงอาชีวะบริสุทธิ์ที่ก็เกี่ยวข้องกันแล้วก็มีจริงเลยนี่เป็นปกติเลยเดี๋ยวนี้เราไม่แลกลาบแล้วเราก็เป็นปกติเราไม่ต้องลำบากแต่คุณยังแลกลาบอยู่มีรายได้นี่เอาเงินไปใส่แบงค์ไว้กินดอกเดือนละตั้งแสนหนึ่งนี่คุณก็ยังแลกได้ลาบเข้ามาเว็บฟรีๆสบายๆเอาเงินฉันไปให้คุณแล้วคุณก็ไปทำงานจริงไม่ต้องฉันไม่ต้องทำแต่ฉันได้ฟรีนี่มันก็แลกลาบนะคุณแลกลาบยังเอาเปรียบเขาด้วยงานไม่ทำน้อยเอาดอกเบี้ยเดือนนึงตั้งเราเป็นแสนบางคนมีเดือนละเป็นล้านด้วยดอกเบี้ยไอ้พวกนี้นะพวกมารสังคมนะศาสนาอิสลามนี่เขาห้ามกินดอกเบี้ยเลยนะจะบอกให้อาตมาพูดไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวแบงค์ต่างๆนี่เอาปืนจ่อหาอาตมาหมดเลยธนาคารต่างๆนี่คุณนี่ทำงานธนาคารด้วยมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นไอ้พวกนี้ไร้แรงงานนั่งกินดอกเบี้ยแล้วไปทำอะไรรู้ไหมได้เงินแล้วนี่มีรายได้ดอกเบี้ยเราไม่ต้องทำงานเพราะเขาเอาเงินไปหมุนเขาไปทำงานกันเองฉันถึงเวลาก็ไปเบิกออกมาก็คุณเอาเงินฉันไปใส่แบงค์ไว้แล้วคุณก็ฉันก็นั่งกินดอกท่านก็เอาเงินเหล่านี้มาที่มันมีมากๆนี่มันจังเยอะเดือนนึงได้ตั้งหลายที่ใช้ไม่หมดก็ไปสำรวยไปสร้างค่านิยมเร็วๆอ๋อต่างประเทศตะวันตกมีแคตตาล็อกเรื่องนั่นมามีเรื่องบ้าๆบอๆนี่มาเงินฉันมีฉันก็ไปซื้อฉันก็ไปทำเอามาประดิษฐ์เอามาทำเอามาเพราะมันไม่ต้องทำงานนี่เลยเอากรรมกิริยาแรงงานต่างๆมาทำให้เรื่องไม่เข้าเรื่องมามอมเมาลงไปในสังคมพวกเศรษฐีพวกนี้ละสร้างค่านิยมที่เลวร้ายและเหลวแหลกให้แก่สังคมมากแสนมาก ต้องไปตีก๊อฟต้องไปกินน้ำชาต้องไปสถานที่หรูๆก็สร้างไว้ไอ้พวกไม่มีตังค์มันก็เข้าไม่ได้ไอ้พวกนี้เวลาก็มีเงินก็มีก็เข้าสถานที่หรูๆไปอุดหนุนเขาไอ้พวกนี้มันก็เลยได้เงินจากพวกนี้ไปมันก็ตั้งร้านได้แล้วก็นึกว่าโอ้โหโก้จังเลยนั่นนี่คนมีเงินก็ถึงทำได้เป็นค่านิยมชั้นสูงกลายเป็นเรื่องจูงดึงสังคมสร้างค่านิยมที่เหลวแหลกเหลวไหลไร้การงานแต่มีกรรมกิริยาที่มอมเมาอยู่ในสังคมมากหลายนะอาตมาพูดอย่างนี้ไปพวกนายทุนพวกเงินถังพวกเศรษฐีก็เกลียดแล้วก็จริงนะเขาเป็นคนทำบาปของเขาเองก็สร้างสิ่งที่เลวไหลให้แก่สังคมให้แก่มนุษย์เอาอย่างชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนก็โอ้อยากเป็นอย่างเขามั่งจังเลยทำงานเหนื่อยเหนื่อยเราก็ไม่ค่อยได้พอกินเลยนะเขาดีจังเนาะวาสนาเขาดีบุญเขามีเขามีเงินมีทองเขาได้ทำสบายเขาไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างเราเลยต้องหาบต้องคอนต้องค้นต้องแบกเขาสบายจังเลยก็เป็นค่านิยมที่อยากเป็นอย่างนั้นด้วยมิจฉาทิฏฐิอย่าไปริษยาอย่าไปอิจฉาคนเหล่านั้นโง่ๆไม่ต้องไปอิจฉาคนพวกนั้นสร้างค่านิยมเลวไม่ต้องไปเอาอย่างอย่าเป็นขยันทำงานคุณเป็นคนแบกคุณเป็นคนหามคุณเป็นคนทำงานนี่แหละคุณเป็นคนสร้างสรรค์พวกนั้นก็ต้องกินข้าวที่คุณสร้างถ้าไม่มีคุณสร้างข้าวถ้าไม่คุณแบกไม่มีคุณหามไม่มีคุณตอกหามเนี่ยตอกติดเป็นคนสร้างบ้านสร้างเรือนให้ได้อยู่เขาจะได้อยู่หรือเขาไม่ได้อยู่หรอกป่านนี้ก็ถูกงูกัดตายถูกเสือกินตายแล้วนะแต่เพราะเรามีแรงงานอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นต้องขอให้เราเนี่ยพยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่ควรสนับสนุนยกย่องชูเชิดอย่าไปหลงชูเชิดยกย่องสิ่งที่ไม่ควรชูเชิดอย่างที่ว่านี้เพราะตัวอย่างอันเลวแหลกอยู่ในสังคมคนรวยอยู่ในสังคมเมืองกรุงเป็นตัวอย่างอันเลวแหลกเลวร้ายมากที่สุดแต่สังคมของบ้านนอกเนี่ยมันดิ้นรนมันทำงานทำการแต่ขี้เกียจก็เยอะเหมือนกันในบ้านนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาอย่างอีกเหมือนกันขี้เกียจแล้วไปทำอะไรไปตีไก่ไปนั่งกินเหล้าไปนั่งดูดยาเฉยผู้หญิงก็เดินลอยชายไปนั่งคุยพูดไม่เข้าเรื่องเข้าราวไม่มีเวลาก็ไปนั่งร้องหมอลำไปหัดเออกลายเป็นหมอลำขึ้นมาได้เงินได้ทองอีกไม่เข้าเรื่องเนี่ยบ้านนอกเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่เข้าเรื่องเข้าราวอย่าไปเป็นสิ่งเหล่านี้เรียนธรรมะนั่นท่านบอกอบายมุขนั่นท่านบอกว่าสิ่งไม่ดีอย่าไปทำเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าพวกบ้านนอกเราเองขยันมันเพียรสร้างสรรค์ไม่ต้องไปเอาเวลาไปกินเหล้าตีไก่ไปดูดยาเล่นไปหาเวลาผู้หญิงว่างๆก็ไปหาเรื่องคุยก็โอ้ยคนนี้คนนั้นเขาฟังเพลงมีวิทยุมานั่งก่อวิทยุฟังเพลงเพลงคนนั้นเพลงคนนี้เพราะก็หัดร้องประเดี๋ยวไปเป็นนางร้องอีกแล้วไม่ได้เป็นนางร้องเขาไปเป็นนางหางเครื่องก็ดีวะก็ไปถูกเขามอมเมาเต้นกระดกกระแดกนุ่งผ้าโปโปโอ้ยเขาให้สตางค์เขาเลี้ยงชีวิตกลายเป็นเรื่องเหลวไหลไปอย่างนี้หมดเลยนะเนี่ยแต่มาพูดแค่นี้ก็เป็นตัวอย่างที่บอกว่าเพราะความไม่รู้เราจึงทำตนให้มีคุณค่าไม่ได้คุณเป็นคนขยันเป็นน้องนางบ้านนาเป็นคนสร้างสรรค์พวกนี้จงเป็นเถอนี่เป็นแกนของมนุษยชาติเราจะสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้อยู่ในสังคมให้ได้มากๆนะเมื่อเราทำกันมากเราก็ร่ำรวยเราก็ดีพื้นท้องไร่ท้องนาพวกนี้เราไม่ให้มันว่างเปล่าเราไม่ให้มันรกงูอยู่หนูอยู่เราพยายามสร้างให้มันเป็นต้นไม้ที่มันเป็นผลผลิตแล้วมนุษย์จะได้กินได้ใช้เหลือเฟือก็แจกจ่ายฟรีเลยปีนี้ส่งผลไม้กล้วยของเราเหลือกินให้มาเลเซียฟรีปีนี้5ล้านตันอย่างนี้เป็นต้นอีกหน่อยมันก็ป้องกันเราเราไม่ต้องมีกองทัพในประเทศเพราะว่าเราอุดมสมบูรณ์เราสร้างสรรค์แจกเพื่อนบ้านอ้าวประเทศลาวบกพร่องเอาเลี้ยงไว้ประเทศเขมรบกพร่องเลี้ยงไว้ประเทศมาเลเซียบกพร่องเลี้ยงไว้ประเทศยวนบกพร่องเลี้ยงไว้เราแจกจ่ายข่าวคราวที่ดังไปถึงอเมริกาบอกเฮ้ยประเทศไทยรวยแจกเมืองลาวเมืองเขมรเยอะแยะมาแจกฉันมึงที่ฉันก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยไอ้โครงน่ะมันใหญ่นะแต่ไอ้ข้างในมันสร้างแต่วัตถุยิงปืนกันมีแต่ลูกระเบิดฉันไม่ค่อยมีเงินหรอกอดอยากเพราะเอาแรงงานไปสร้างลูกระเบิดสร้างปืนหมดแบ่งข้าวให้ฉันกินมึงที่อีกหน่อยอเมริกาก็ร้องว่าเหรอน้องหิวเหรอเอาสิพี่ไทยให้ได้อาตมาอยากเห็นมหาอำนาจด้วยความเกื้อกูลด้วยแก่นสารอย่างนี้ไม่ใช่เป็นใหญ่เพราะเรามีอำนาจสร้างปืนเก่งนะเดี๋ยวนี้ฉันมีวัตถุระเบิดชนิดคอมพิวเตอร์ชนิดเล็กไอนิวตรอนชนิดไอ มหาวายร้ายอะไรก็แล้วแต่ตั้งชื่อเรียกกันขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเป็นของทำลายล้างฆ่าแล้วก็ยิ่งใหญ่ใครก็เกรงกลัวประเดี๋ยวเขาจะเอาไอ้นี่มาฆ่าเราฟันเราอย่างนี้ไม่ยิ่งใหญ่จริงหรอกแบบนี้อำนาจบาดใหญ่เราจะไม่เอามหาอำนาจในเรื่องอย่างนี้เราจะทำให้มนุษย์ชาตินี่เป็นผู้สร้างสรรผลิตสิ่งที่เป็นแก่นสารความจำเป็นของมนุษย์แล้วเราจะเอื้อเฟื้อแจกจ่ายกันเผื่อแผ่กันถ้ามันเราเองเราทุนร้อนไม่มากจำเป็นต้องขายบางก็ขายถ้ามีทฤษฎีกำไรขาดทุนแบบอารยชนขายถูกลงได้เราจะขายให้ฟรีได้เราจะให้มีทฤษฎีอย่างนี้อาตมาคิดว่าทฤษฎีกำไรขาดทุนของอารยชนแท้นี้จะเป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอนาคตเพราะเป็นทฤษฎีแห่งทานแห่งสังฆะวัตถุของพระพุทธเจ้าที่จะเกื้อกูลมีทิฏฐธรรมมิกตประโยชน์มีสังฆะวัตถุเพื่อที่จะช่วยเหลือกันในเป็นแก่นสารเป็นสมานัตตาไม่ต้องประเทศใหญ่มีอาณาบริเวณใหญ่สร้างปืนได้ลดลงมาอันนี้เราไม่สนับสนุนสร้างวัตถุระเบิดเก่งๆได้ไม่สนับสนุนเอาแรงงานสร้างวัตถุนั้นมาสร้างพืชผักสิคุณก็จะได้มีกินมีใช้ปรับแรงงานของมนุษย์มาทำแรงงานที่มีคุณค่าปรับความคิดนึกมาคิดสิ่งที่จะพัฒนาสิ่งที่เป็นความจำเป็นเป็นปัจจัย4เป็นเรื่องจำเป็นของมนุษยชาติดีกว่าถ้าเขาเข้าใจอย่างนั้นเขาก็ลดลงสันติสุขแห่งโลกก็เกิดได้ประเทศแต่ละประเทศรู้สัจจะรู้ความจริงว่าโอ้เกิดมาไม่ควรเบียดเบียนกันเกิดมาไม่ควรมาข่มเหงกันแบบนี้สัตว์โลกมันฆ่ากันด้วยเขี้ยวมันฆ่ากันด้วยงามันฆ่ากันด้วยเล็บมันฆ่ากันมานานแล้วมีพิษในเขี้ยวมีพิษในเล็บมีจริงๆเขาก็ทำกันมาแล้วสัตว์โลกมันเป็นมาอย่างนั้นเป็นคนมีมันสมองสูงเอามาคิดเกื้อกูลเอามาคิดสร้างสรรค์โลกนี้คนมามากโอ้คนอยู่มากกินอยู่ไม่พอพืชขึ้นไม่ทันจะบำรุงพืชบำรุงสันติสุขการเกษตรก็รุ่งเรืองการอุตสาหกรรมเครื่องทุนแรงก็ดีเอาเครื่องทุนแรงมาใช้เอาเครื่องเกษตรมาใช้การเกษตรก็ฉลาดรู้เท่าทันธรรมชาติอ๋ออันนี้ต้องช่วยปุ๋ยอย่างนี้ให้มันไอ้อย่างนี้เอาอันนี้ออกเอาอันนี้อันนี้ใส่แทนอันนี้ก็เกิดความเจริญธรรมชาติมันทำผลไม้ได้ลูกแค่นี้โอ้เราทำลูกโตหน่อยก็ได้โอ้นี่ทำลูกโตไปไม่ดีอ่ะทำลูกโตไปแล้วไม่เกิดคุณค่าทำลูกเล็กลงมาหาความพอดีเราจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเราจะเกิดความสมบูรณ์ของสิ่งที่จำเป็นแก่มนุษย์แต่ละประเทศแต่ละบ้านแต่ละเมืองไม่ต้องเอาแรงงานไปต้องสะสมอาวุธต้องมีกองทัพไม่ต้องทหารเหล่านั้นเอามาเป็นชาวนาเอามาเป็นชาวเทคนิคที่จะสร้างเครื่องทุนแรงเครื่องอาศัยมาเป็นนักการสร้างบ้านเรือนที่ดีมาเป็นนักการสร้างเครื่องทุนแรงที่ดีนะเป็นเครื่องกลเครื่องใช้อะไรพอสมควรเครื่องกลเครื่องใช้มีมากมันก็แย่งงานคนเหมือนกันเดี๋ยวนี้นี่ในทางด้านเศรษฐศาสตร์เขาพิจารณาเห็นแล้วว่าไอ้เครื่องกลหรือว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นี่เข้ามาแย่งแรงงานคนทำให้คนตกงานเมื่อตกงานเป็นคนว่างๆเขาก็เลยหลอกไปตีไก่หลอกไปกินเหล้าหลอกไปนั่งหอนหัดร้องเพลงบ้าๆบอๆแล้วก็ไปเป็นนางนักร้องไปเป็นนายนักร้องเป็นนางหางเครื่องอะไรไม่เข้าเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เป็นหรืออื่นๆอีกมีอีกเมื่อเวลาว่างก็ได้ทำเลเทเมาแล้วตัวเองก็ไปฝึกงานหรือไปฝึกอริยบทอะไรอื่นๆที่มันไม่เป็นสาระไม่เป็นโลไม่เป็นพายมันก็ไม่เข้าเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าให้คนว่างงานนะมีงานอุตสาหกรรมประจำบ้านเราเคยมีเอกลักษณ์ดีบ้านเราเนี่ยบ้านข้างบนเป็นที่อาศัยข้างล่างก็มีกี่มีหูกสำหรับทอผ้ามีเครื่องมือมีมีดตอกมีไม้สำหรับมาเล้าว่างก็มาเล้าจักสารทำตะกร้าทำกระบุงทำครุทำจานทำชามไปเอาดินมาเนี่ยดินเหนียวเอามาปั้นจานปั้นจานเอามีเครื่องเคลือบเผาขึ้นมาเป็นซีรามิกเป็นเครื่องใช้เป็นจานมั่งชามมั่งเป็นพานมั่งเป็นไอ้นนไอ้นี่มั่งทำเป็นงานฝีมือได้ทุกครอบทุกครัวไม่ต้องไปยากเลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาบ้านนั้นทำมีมากเผื่อบ้านนี้ใช้อุดมสมบูรณ์ศิลปะมีเครื่องใช้ไม้สอยสำหรับชีวิตจำเป็นมีครบครันไม่ต้องจนไม่ต้องยากเอกลักษณ์ไทยก็เคยมีอุดมสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวนี้ถูกลบเลือนลบลางไปหลงพลาสติกเอาแรงงานเครื่องกลมาชนะนายทุนรวบอำนาจไม่ต้องจ้างแกฉันเอาเครื่องมือมาแทนคัดแกออกคนงานไปว่างงานอีกแล้วก็ไม่รู้ฐานะควรจะอยู่อะไรไม่มีใครสอนเพราะว่างงานก็เลยไปปล้นกินมั่งไปจี้กินมั่งไปเป็นคนรับใช้ในโรงอาบอบนวดไปเป็นทาสนายทุนที่เขาสร้างโรงอบายมุขอีกส ับสนซ้อนซ่อนอยู่ในนี้ปนเปไปหมดสังคมจึงแหลกเหลวนะเพราะฉะนั้นเรามาปรับปรุงคนนี่ให้เลิกให้รู้โทษของอบายมุขแล้วไม่ต้องไปสนับสนุนเงินมันจะดีเท่าไหร่ก็ช่างมันเพราะฉะนั้นเรามาปรับปรุงคนนี่ให้เลิกให้รู้โทษของอบายมุขแล้วไม่ต้องไปสนับสนุนเงินมันจะดีเท่าไหร่ก็ช่างมันแล้วเงินของราคาอบายมุขนี่เงินสูงนะมันเอาเงินมาฟาดหัวคุณแล้วมันก็หมุนเวียนกันด้วยเงินอบายมุขนี่สูงมากอย่าไปงอเงินไม่เป็นทาสเงินรู้กรรมกิริยาคุณค่าของกรรมกิริยาของเราดีแล้วเรามาเลิกกันนี่ค่อยๆสั่งสมสังคมไปแม้แต่จะไปสนับสนุนโรงอบายมุขบุหรี่มั่งเหล้ามั่งอะไรต่างๆนานาโรงอาบอบนวดโรงเต้นโรงร้องโรงลำโรงไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรศึกษาแล้วปราบอบายมุขนี่ให้เข้าใจในพื้นที่ของเมืองไทยนี่ได้พอสมควรเมืองไทยปราบอบายมุขหมดหรือน้อยลงเหลือแค่ 10% เท่านั้นรับรองเมืองไทยจะเป็นมหาอำนาจไม่ต้องเอาอื่นเรื่องกามยิ่งลดลงอีกแล้วยิ่งจะเป็นอภิมหาอำนาจเลยจะบอกให้จริงๆแล้วเรายิ่งมีจิตใจไม่โลภเพราะอธินาทานในสอนไม่ให้โลภอยู่แล้วโดยหลักใจเราจะไม่เป็นคนที่โลภลาภโลภยศเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันได้เนี่ยสร้างสมกันไปอีก10ปีอีก500ปีอีก 5,000 ปีทำเข้าไปหลักการนี้จะยิ่งใหญ่หลักการนี้จะยิ่งใหญ่อาตมามองเห็นว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทฤษฎีเหล่านี้ทฤษฎีเหล่านี้ยิ่งใหญ่จริงๆแต่เรายังไม่เข้าใจการขยายความการสอนการอธิบายให้คุณเข้าใจอาตมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดหลอกคุณคุณไปตัดสินเอาเองว่าเห็นเหตุเห็นผลไหมถ้าคุณเห็นเหตุเห็นผลคุณจะเชื่อคุณก็มาฝึกตนเพื่อพิสูจน์ยืนยันอันนี้เมื่อพิสูจน์ได้ร้อยคนได้พันคนได้หมื่นคนประเทศไทยมี50ล้านคนคนจะเกิดมาอีกแล้วก็ทำพวกนี้ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็จะขึ้นไปแม้ไม่ต้องไปมีถึง50ล้านคนหรอกมีคนอย่างนี้เพียงแต่ล้านคนนี่คุณเอ้ยก็สุขเย็นมากแล้วจริงๆขณะนี้ก็มีไม่ใช่น้อยแต่ว่ามันยังไม่เข้มข้นมันยังไม่ได้วิสุทธิพอมีฝรั่งโปรเฟสเซอร์มาสอบมาสัมภาษณ์อาตมาบอกว่าเดี๋ยวนี้นี่พวกที่มาปฏิบัติอย่างทฤษฎีอย่างนี้พวกศาสนาที่เข้าใจในแนวอย่างพวกท่านเนี่ยทำอย่างนี้นี่คุณท่านพอมีสถิติได้ไหมว่ามันมีสักกี่คนอาตมาบอกอาตมาไม่เคยคิดคำนวณเลยสถิติยิ่งจดยิ่งมันก็ยึดว่านี่พวกนี้เขามาปฏิบัติเป็นคนของเราแล้วเป็นนับเอากระปิดกระปล่อยเราไปเป็นของเราไม่เคยคิดเลยตมาว่าคำนวณเนี่ยพวกที่จดบัญชีรับไอเอกสารปฏิบัติแอบอยู่ก็มีเห็นดีด้วยก็พยายามหัดอยู่บ้างทำตามบ้างก็มีแฝงๆซ่อนๆไม่กล้าแล้วยิ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นคนมีอำนาจเป็นคนปกครองบริหารแต่ก็เห็นดีอันนี้ด้วยปัญญาอาตมาก็ยกตัวอย่างเช่นด็อกเตอร์คนนี้ยังส่งเงินมาสนับสนุนก็มีอย่างด็อกเตอร์คนนี้ยกตัวอย่างชื่อ2ชื่อให้แกฟังแต่ไม่ยกในที่นี้นะเขาก็ไม่เปิดเผยนะไม่อยากบอกใครเพราะเขายังทำงานอยู่ในฝ่ายบริหารยังอยู่ในฝ่ายอนุนันนี้ถ้าเขาเปิดเผยออกมาทางโน้นก็จะเพ่งโทษเขาจะคอมเมนต์แล้วก็จะทำงานไม่สะดวกเขาก็ทำอยู่เขาก็เห็นดีด้วยอยู่อย่างนี้มันก็มีอยู่อีกเยอะแยะแฝงถ้าจะคำนวณแล้วไม่ใช่แสนคนเป็นล้านคนจะถึงนะอาตมาตอบแกไปขณะนี้มีรู้แล้วทฤษฎีอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้มีเป็นล้านๆคนอยู่ในบริษัทอยู่ในบริหารในฐานที่สูงเห็นด้วยแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าเปิดเผยตัวแอบปฏิบัติกระมิดกระเมี้ยนอยู่บางคนบอกว่าฉันจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วล่ะแต่ต่อหน้าคนไม่ให้พูดนะอย่างนี้ก็มีอยู่เยอะเออฉันจะลดอาหารแล้วล่ะฉันจะลดของกินฉันจะลดเครื่องแต่งตัวฉันจะลดอันนี้ค่อยๆทำแต่พอไปต่อหน้าต่อตาออกสังคมฉันต้องแท่งแต่งอย่างเขาแต่ใจก็อยากลดพอเวลามานี่ก็มาทำลดมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์กล้าสิต่อหน้าเอาเลยมันจะไปเป็นอะไรเงินเราอ่ะเศรษฐกิจของเราอ่ะก็ทำเข้าไปคนกล้ามีขึ้นแต่คนยังไม่กล้าก็อย่างนี้เหยาะๆแย่ๆขึ้นก็ช้ามีแฝงอยู่มีเป็นอยู่เมื่อคุณได้พิสูจน์แล้วแน่ใจว่านี่มันพาให้ชีวิตสบายเบาว่างง่ายแล้วก็ไม่เบียดเบียนทำให้สังคมเนี่ยง่ายขึ้นสังคมเบียดเบียนกันน้อยลงแย่งชิงกันน้อยลงสังคมอุดมสมบูรณ์ขึ้นอันนี้มันก็ต้องเป็นจุดหมายปลายทางของทุกสังคมในโลกไม่ใช่แต่ประเทศไทยแต่ทีนี้เราจะไปอ้าขาผวาปีกไปพูดถึงประเทศอื่นมันพูดไม่ได้หรอกเราเอาสังคมไทยซะก่อนเอาพวกเรานี่ซะก่อนนะพิสูจน์สิ่งนี้ให้จริงให้ยืนหยัดยืนยันนี่ขณะนี้มีหมู่กลุ่มเนี่ยมานั่งฟังมานั่งเข้าใจแล้วก็มาฝึกหัดตนขนาดเท่านี้เท่านี้ละโอ้ถ้าอาตมาเป็นคนโลกโลกอาตมาดีใจจริงดีใจจริงอาตมาเก่งจริงนี่ทำให้คนมานั่งฟังเนี่ยเหมือนกับถูกสะกดจิตเหมือนกับถูกเห็นตามเนี่ยคุณเนี่ยเขาว่าพวกคุณโง่ถูกอาตมาหลอกระวังโง่จริงนะ ระวังโง่จริงก็แล้วกันฮะโง่ฉลาดโง่ยังไงโง่ฉลาดเนี่ยคุณก็คิดดูตัดสินใจเอาเองไม่มีการเผด็จการทางปัญญาอาตมาพูดทุกมุมทุกเหลี่ยงจนวนหมดแล้วให้คุณรู้สึกตัวคิดเอาเองตัดสินเอาเองอาตมาอธิบายรายละเอียดอะไรก็พยายามอธิบายแจกแจงไปจนกระทั่งคนที่เขาเข้าใจไม่ได้เขาก็หาว่าอาตมาสับสนวนเวียนพูดวุ่นพูดวนไปหมดแล้วแต่ถ้าคุณตั้งใจฟังดีๆคุณก็จะรู้สัดส่วนที่อาตมาเอาหลักฐานมายืนยันด้วยแจกแจงให้ละเอียดยกตัวอย่างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดผสมผสมขึ้นมาคุณก็จะเข้าใจนะวันทฤษฎีสัมมาอริยมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ทฤษฎีง่ายเลยและไม่ใช่ทฤษฎีเล็กๆ เลยทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่มากนะปราชญ์เอกพยายามคิดทฤษฎีที่จะมาพยายามทำให้สังคมนี้เป็นอยู่สุขสงบเขาก็ล้วนคิดกันเยอะใครก็ว่าใครแน่ทั้งนั้นแต่อัตมาว่าสมเด็จพ่ออัตมาแน่แน่กว่าใครใครเชื่อมั่งถูกลองอีกแล้วยกมือเลยอัตมาก็จี้ไว้อย่างเงี้ยทวงไว้ให้เห็นว่าอย่าถูกลองนะใช้สติสัมปชัญญะคือทวงติงให้คุณได้คิดอยู่เสมอว่านี่คุณหลงเชื่อไปเลยใดๆหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเห็นจริงคุณก็ตัดสินเองคุณก็ใจจริงเอ้ยไม่ได้หลอกล่อใช้ปัญญาให้ละเอียดละออจริงๆแล้วถูกทวงก็ได้คิดใหม่หาที่ทบทวนพิสูจน์แล้วคุณก็จะได้เห็นจริงสำหรับอาตมาแล้วไม่มีปัญหาเลยอาตมาเห็นและอาตมาเข้าใจอย่างไรอาตมาจะมาแจกแจงอธิบายให้ละเอียดอธิบายให้คุณเอาไปพิสูจน์แล้วคุณจะได้รู้โดยตนไม่ต้องมาเชื่อตามกาลามาสูตรแต่เชื่อเพราะเห็นจริงว่าเป็นกุศลแท้เป็นสัจจะที่ดีงามแท้แล้วคุณเชื่อเพราะความจริงอย่างนั้นที่คุณประสบด้วยตนทั้งภายนอกและภายในอันนี้มันก็จะเป็นความจริงเองคุณไม่ได้หลงใครไม่ได้หลอกไม่ถูกหลอกอะไรนะมันจะสมบูรณ์นะขณะนี้ก็ขอให้พวกเราที่เห็นแจ้งจริงด้วยปัญญาแล้วอย่าช้าคุณทำคุณได้คุณไม่ทำคุณก็ไม่ได้คุณช้าก็เป็นของคุณคุณเร็วก็เป็นของคุณอาตมามาได้ขนาดนี้อาตมาก็ว่าอาตมาก็ยังหลงว่ามันช้าไปหน่อยแล้วขนาดนี้อาตมาก็ได้สบายซะแล้วคุณก็อยากสบายงี้บ้างคุณก็ต้องทำเอาอาตมาช่วยไม่ได้เลยมีทางเดียวชี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเรามีสิทธิ์มีฐานะแต่ชี้ทางให้คุณเท่านั้นให้คนทุกคนทุกคนปฏิบัติเอาเองนะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ได้ล่วงเลยเวลา 6:05 แล้วนะก็คิดว่าจะได้ประโยชน์ในการย้ำทั้งขยายอยู่ในตัวเพราะงั้นผู้ใดเข้าใจแล้วต้องทำอย่ามาเอาอย่างอาตมานะอาตมามีหน้าที่จะสอนคนอื่นเท่านั้นไม่ต้องดูตัวมากมายอะไรไม่ต้องไปเพ่งเพียรอะไรสำหรับตนอาตมามีประโยชน์อื่นมากเพราะฉะนั้นอาตมาก็ทำประโยชน์อื่นมากสำหรับตัวคุณแต่ละคนนั้นมีประโยชน์ตนจงพยายามทำประโยชน์ตนให้ยิ่งอย่าพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากเพราะเราเองเรารู้ว่านี่จะเป็นประโยชน์คนอื่นเหมือนกันนะแต่ว่าเราเสียประโยชน์ตนอย่าพระพุทธเจ้าห้ามนะให้ประโยชน์ตนให้มันได้จริงๆให้มันหมดเป็นเกลี้ยงแล้วแต่นี่เรา 100% นำมาช่วยประโยชน์คนอื่นสำหรับตัวเองนั้นคุณจะทนได้ด้วยเขาจะว่าจะกล่าวจะท้วงจะติงจะยังงนอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ในระยะนี้นะเอาให้จริงซะก่อนนะขอเน้นอย่าเพิ่งไปอยากให้คนอื่นได้ดีหรืออยากจะช่วยคนอื่นเป็นเตี้ยอุ้มค่อมโดยเรายังไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงมันไม่ดีมันบกพร่องด้วยแล้วมันก็เสียทำให้เราช้าด้วยทั้งช้าทั้งไม่จริงด้วยมันเสื่อมนะเอาละคิดว่าสมควรแก่เวลานะจงฟังธรรมแล้วเอาไปทำอย่าฟังธรรมแล้วเอาไปทิ้ง ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันประจำวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2525ในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่6ที่พุทธสถานศรีสะอโศก ประนมมือ ตั้งใจพยายามมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ในกรรมกิริยาที่เรากำลังจะกระทำ หากเจริญธรรมเหล่าพระโยคาวจรณบัดนี้ก็เป็นวันสุดท้าย และก็เป็นวาระสุดท้ายที่เราจะได้กล่าวสู่กันฟังได้เริ่มต้นตั้งแต่มาอาตมามาร่วมงานนี้ได้ก็ได้เริ่มต้นแล้วให้ฟังว่าการกล่าวการพูดการสาธยายด้วยคำด้วยน้ำคำด้วยคำพูดสื่อความหมายของคนมันเป็นความถ่ายทอดความรู้อย่างสูงที่สุดสามารถถ่ายทอดความรู้จนกระทั่งมันเป็นความรู้ขั้นตรัสรู้เมื่อฟังคำพูดก็สามารถตรัสรู้ได้มันเป็นสื่ออย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นเรื่องการฟังธรรมการได้รับเอาน้ำคำหรือคำพูดเอามารับรู้มาเข้าใจมาเห็นจริงมาเห็นแจ้งมาชี้บอกแม้สิ่งที่เรามีเราเป็นเราก็อาศัยคำพูดนั้นมาชี้บอกมากำหนดลงไปให้เราเข้าใจแม้เรามีบางทีเราไม่รู้ว่าเรามีเรามีกิเลสเราไม่รู้ว่าเรามีกิเลสเรามีความถูกต้องเรามีสิ่งที่ดีแล้วยิ่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีนั้นเป็นของดียิ่งแล้วก็ต้องมาบอกกันเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีสิ่งที่ดีแล้วก็อย่าไปหลงผิดให้ผีหลอกให้คนที่เขาจะเทศเดินเขาไม่รู้ว่าเขาทำให้มันตกต่ำและเขาก็ไม่เข้าใจเขาหลงจริงๆด้วยว่ามันเป็นของดีเขาก็มาหลอกเราว่าดีอะไรพวกนี้แล้วเราก็ไปเข้าใจผิดตามเขาแล้วก็ไปเป็นตามเขาก็ขอให้พวกเราได้มั่นใจได้รู้ความดีจริงที่เราเน้นเข้าไปจนหมดสิ้นแล้วพยายามเน้นเอาจุดปลายเอาจุดกลางจุดต้นอะไรแม้แต่ในทางที่จะรู้แล้วก็ปฏิบัติประพฤติก็ไปให้เกิดความเป็นเราเป็นยังไม่ได้มันยังไม่เคยมันยังไม่ชินมันยังไม่ลงตัวก็ต้องเอามาเป็นมามีมาฝึกมาอบมารมตามที่รู้ให้ชัดๆนั้นด้วยการสื่อความหมายกันด้วยภาษาคำพูดเนี่ยสรุปยอดแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ที่ทำขึ้นอยู่มีคุณค่ามีประโยชน์มีสมรรถภาพมีจิตใจไม่หวงไม่แหนไม่โกรธไม่เคืองต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วจะเป็นคำบอกที่ชี้ลักษณะคุณลักษณะต่างๆส่วนสิ่งไม่ดีที่เราจะต้องเห็นแก่ตัวจะต้องเอาเปรียบเอารัดจะต้องโลภมากโลภไม่จะต้องโกรธต้องเคืองอาการเหล่านี้มันมีจริงๆที่เราเองเราไม่รู้เดี๋ยวนี้เรามารู้แล้วเราก็มาเข้าใจอาการจริงพวกนี้ที่ตัวเราแล้วก็เอาออกเปลี่ยนไปเปลี่ยนออกมาเป็นตัวดีตัวเลวที่อย่างที่กล่าวพวกนี้มันมีรายละเอียดอีกเยอะก็มารู้รายละเอียดมารู้สิ่งที่มันแม่บางเบาแม่อ่อนจางก็มารู้แล้วก็ล้างละเอาออกให้เรามีแต่สภาพที่ดีไว้ในตัวเมื่อมีดีในตัวแล้วชัดแจ้งยืนหยัดยืนยันใครจะมาพูดอย่างไรใครจะมาอธิบายใครจะมาใช้โกหกคารมมาปลอมมาแปลงมาใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาอย่างไรอย่างไรมาอธิบายมาชี้ชวนให้ผิดเพี้ยนไปให้เราเข้าใจเป็นอื่นไปอีกจากนี้เราก็จะต้องพยายามรู้เท่าทันและเข้าใจให้ได้ว่าอันนี้มันดีแล้วมันถูกแล้วมันเป็นสัจจะแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราเสียสละนี่มันดีกว่าการเอาเปรียบแน่เราไม่โลภนี่มันสบายกว่าการโลภแน่เราโกรธนี่มันโง่กว่าคนที่ไม่โกรธแน่อะไรต่างๆพวกนี้เราชี้พยายามบอกความหมายอธิบายในนัยยะอธิบายเงื่อนไขข้อแม้เหลี่ยมมุมอะไรมันต่างๆนานาพยายามบอกพยายามชี้กันให้มากที่สุดแล้วก็จับเอาความหมายเหล่านั้นให้ชัดๆให้เห็นจริงแม้เรารู้แล้วเรายังทำไม่ได้ก็จำเอาแล้วก็เอาไปหาวิธีปฏิบัติอบรมตนให้มันเป็นดังที่มันถูกต้องนั้นๆให้ได้และพิสูจน์ว่าถ้าเราเป็นอย่างที่เราได้ว่ามันดีเข้าใจว่ามันดีแล้วเนี่ยพิสูจน์ต่อไปอีกว่าแล้วมันดีจริงหรือเปล่าคำว่าดีนี่มันไม่เหมือนโลกเขาอยู่ทีเดียวโลกเขานิยมกันว่าจะต้องมีเงินยกตัวอย่างง่ายๆจะต้องกอบโกยเอาไว้มากๆมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะเขาว่าดี แต่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราสมเด็จพ่อของเรากลับเห็นว่าไม่ดีไม่จำเป็นสุดท้ายท่านก็มาเป็นคนที่ไม่ต้องมีเลยให้เห็นเป็นตัวอย่างยืนหยัดยืนยันตามประวัติศาสตร์ใครก็ไม่ไปบิดเบี้ยวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่กอบโกยหอบหวงเอาทรัพย์สมบัติไว้เยอะๆก่อนจะตายมีตั้งเป็นหลัวเป็นถังคงไม่มีใครมาบิดเบี้ยวประวัติแน่นอนซึ่งเราก็รู้กันอยู่เพราะความไม่มีจนได้อย่างนั้นมันทำยังไงมันถึงจะเป็นได้เป็นคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอะไรสักเกเดียวมีแต่ของจำเป็นที่เป็นบริขารซึ่งยังชีวิตไปเท่านั้นเขาไม่ให้อีกก็แง่ๆอยู่งั้นถ้าเขามามีคนศรัทธาเริ่มใสมันบริขารมันตกหล่นเขามาหาให้ก็ยังจะพอได้ใช้ก็สามารถอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นพิสูจน์ได้มหาสาวกพระสาวกตามมาจนกระทั่งยุคการทั้ง 2,000 กว่าปีป่านนี้ก็มาพิสูจน์สัจจะพวกนี้ได้มันจริงหรือเปล่าเพราะเวลามาเป็นอย่างนั้นแล้วมันสบายจริงหรือเปล่ามีคนยืนยันไหมอาตมายืนยันว่าสบายอาตมายืนยันว่าเป็นของจริงเป็นสัจธรรมมีอย่างนั้นอาตมามีพูดแล้วก็มีแล้วก็พูดอย่างนี้ตรงกันไหมหรือมันเบี้ยวหรือมันเพี้ยนหรือมันหลอกมันแฝงมันซ่อนตรงไหนมันซ่อนมันแฝงมันพลางมันลวงมันหลอกมันล่อตรงไหนถ้ามันไม่หลอกไม่ล่อไม่แฝงไม่พลางจริงแล้วอาตมาก็ยืนยันจริงอาตมาพูดนี่โกหกหรืออาตมาทุกข์ร้อนเหลือเกินแล้วก็ไปแอบร้องไห้อยู่ทั้งที่ต่อหน้าทำเป็นแต้นแล่นหัวเราะยิ้มแย้มมาดีนั่นแล้วมาหลอกคุณเสร็จแล้วอาตมาก็ไปซ่อนไปแฝงโศกเศร้าอาดูลหรือไปแอบมีสิ่งอื่นที่มันกลมกันข้ามที่ไหนเมื่อไหร่ติดตามพิสูจน์อาตมายืนยันว่าได้พูดจริงได้เห็นจริงได้เป็นจริงพิสูจน์ของจริงที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นแล้วมีแล้วและมันเป็นความวิเศษแล้วก็อธิบายเหตุผลให้ฟังหมดแล้วว่าถ้าเรามาเป็นอย่างนี้เราก็ทำงานได้ทำงานได้แล้วเราก็มีอยู่ได้แล้วก็เป็นชีวิตที่ดีได้แข็งแรงได้และเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ด้วยนะสบายดีด้วยนะแล้วเราอยู่กับสังคมพิสูจน์ไปตั้งแต่สังคมเล็กก็สงบสันตินะยิ่งกว้างขวางยิ่งจะสงบมากสันติมากมีเหตุผลนะฟังดีๆเชื่อไหมไม่เชื่อมาพิสูจน์พิสูจน์แล้วได้ผลจริงนี่จริงคุณก็เอาตามเป็นตามมามันจึงจะได้ก่อหมู่ก่อกลุ่มก่อความจริงนี่โตใหญ่ขึ้นกว้างขวางขึ้นแล้วคุณก็พิสูจน์ซ้อนลงไปอีกว่าเออเรามาเป็นนี่เหมือนเดินตามรอยพระยุคลบาทใกล้ความเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันจริงไหมว่าท่านว่าสบายท่านว่ามีคุณค่าท่านว่าประเสริฐท่านว่าดีวิเศษอะไรก็แล้วแต่มันจริงไหมมันวิเศษจริงๆนะเพราะมันอยู่ท่ามกลางคนที่เข้าใจผิดเขาเข้าใจอย่างโลกเต็มไปหมดดินโอ้โหเยอะแยะพยายามยั่วยวนประชดประชันแดกดันกระทุ้งกระแทกเราจะให้กลับไปเป็นอย่างโน้นมากหลายแต่เราเป็นอย่างนี้เรามั่นคงไหมสถิตเสถียรไหมยืนหยัดยืนยันเพราะความจริงที่เราได้รับอยู่นี่ว่าเราสบายมามักน้อยมาสันโดษมักน้อยสันโดษสงบมีอภิชฌะสันตุทิปวิเวกะอสังสัคคะไม่หลงสวรรค์บ้าๆบอๆไม่ต้องไปคลุกไปคลีไปเกี่ยวไปข้องกับสวรรค์โลกๆที่เขาหลอกเป็นสวรรค์เก้น่ะแต่เราก็มีสวรรค์แห่งความจริงอสังสัคคะไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปคลุกคลีไม่ต้องไปเกี่ยวข้องไม่ต้องไปหลงสวรรค์ปลอมแต่เรามีสวรรค์จริงเรารู้อยู่ว่าเป็นสวรรค์อันวิเศษสวรรค์ในความโล่งว่างเป็นอากาสานัญจายตนะสวรรค์แห่งวิญญาณที่บริสุทธิ์เป็นวิญญาณัญจายตนะสวรรค์แห่งความหมดกิเลสสิ้นนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่เหลือเป็นอากินจัญญายตนะสวรรค์ที่สูงยิ่งกว่านั้นอีกเป็นสวรรค์สัญญาเวทยิตนิโรธสวรรค์ที่พ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสวรรค์ที่พ้นความไม่รู้อะไรหมดอวิชชาเป็นความพ้นความรู้จะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่มีรู้แน่แน่รู้อย่างชัดๆรู้อย่างสัญญากำหนดเวทยิตะเข้าไปเคล้าเคลียความสิ่งที่จะต้องรู้นั้นให้หมดครบอย่างนี้เป็นการรู้ด้วยดับก็รู้ดับเกิดก็รู้เกิดอยู่ในตัวของมันเองอย่างวิเศษเราทำอย่างนั้นจริงได้ มีอย่างนั้นจริงได้รับรสรับรู้อยู่ที่ตนเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิลักษณะ4จนถึงลักษณะสัญญาเวทิจิตานิโรธเหล่านี้เป็นลักษณะของสันตวิหารเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยเรายังมีรูปนามขันธ์5เราจะต้องอาศัยอาการทั้ง4นี้เป็นอรูปปบฌานเป็นสภาพของเครื่องอาศัยที่เป็นปลายเรียกว่าสันติสันติแล้วสันตะแล้วปลายแล้วสมบูรณ์แล้วดีที่สุดแล้วเราได้อาศัยสิ่งที่สมบูรณ์สูงสุดนี้อยู่เป็นในภายในมันเป็นอายตนะมันเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยตนมันเป็นราศีเป็นรังสีเป็นสันตติหรือเป็นสันติหรือเป็นอายตนะถ้ารู้โดยภาษาและรู้โดยความเป็นสภาวะแล้วจะเข้าใจจริงว่าอ๋ออันอย่างนี้หรือสิ่งอย่างนี้หรือยังไม่ต้องไปข้องคามันเกิดปัญญามันเกิดญาณมันเกิดความรู้ที่ชัดแจ้งจริงๆและของสิ่งนี้มียังผิดอยู่ยังเพี้ยนอยู่ยังไม่ตรงทีเดียวเราก็จะรู้ทำจนตรงจนเป็นเราจะได้อาศัยอันนั้นเป็นเครื่องอาศัยส่วนตนสันตวิหารส่วนสิ่งที่เราจะเป็นเครื่องอาศัยแล้วก็ทำเป็นประโยชน์ท่านอยู่นี่เราเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารสิ่งที่มันเป็นรูปฌานสิ่งที่เป็นทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นความเข้าใจและเป็นปัญญาที่รู้เดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ทำอยู่เดี๋ยวนี้มีความขยันเป็นต้นมีการสร้างสรรค์เป็นข้อต่อมามีการสร้างมิตรเป็นข้อต่อไปอีกมีชีวิตอันประเสริฐนะซึ่งเรียกว่าอุทานะสัมปทาก็ดีเรียกว่าอารักขณาสัมปทาก็ดีเรียกว่ากัลยาณมิตรตาก็ดีเรียกว่าสมาชีวิตตาก็ตามและในองค์ของทิฏฐธรรมสุขวิหารนั้นมันก็มีวิตกวิจารวิตกวิจารก็คือเมื่อเราเก่งในวิตกแล้วเราก็ทำวิตกเป็นสัมมาสังกัปปะเราทำตัวไตรตรองคิดนึกไม่ให้มีสิ่งที่ว่าเป็นมิจฉาไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีวิหิงสาวิตกเป็นวิตกบริสุทธิ์เป็นการคิดนึกปรุงสร้างอยู่ในจิตวิญญาณทำงานสังขารอยู่อย่างไม่ต้องมีมิจฉาเหล่านั้นจริงๆบริสุทธิ์และมั่นคงแน่นอนด้วยจะคิดนึกร่วมขนาดไหนกับคนอื่นคนไกลคนใกล้ยังไงก็เป็นจิตที่เป็นสมาธิอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาปรุงแล้วก็จะสามารถปั้นออกมาเป็นคำพูดเป็นวจีสังขารได้ไม่ผิดวจีด้วยไม่มิจฉาวจีสี่และก็ทำการงานได้ไม่มิจฉากัมมันตะสามบริสุทธิ์สุดยอดจนแม้แต่อาชีวะก็ไม่เป็นมิจฉาอาชีวะ5เลยทีเดียวก็สามารถมีได้เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารสามารถทำได้จริงๆทุกกรรมกิริยาตั้งแต่ฐานรากที่จิตนึกจิตคิดจิตเริ่มต้นมีตรรกะเริ่มต้นมันเริ่มเกิดตรรกะนี่เริ่มเกิดเริ่มคิดเริ่มนึกโดยความรู้ถ้ารู้ที่มันตรรกะมันเกิดขึ้นมามันเป็นเหตุมันเป็นผลอยู่ในตัวของมันในความคิดเสร็จแล้วเราร่วมใส่ความคิดอื่นลงไปอีกด้วยก็ยังปราศจากมิจฉาปราศจากความเป็นทุจริตปราศจากอกุศลทั้งหมดเราทำได้อยู่เป็นปัจจุบันเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารวิตกวิจารวิจาระแปลว่าพฤติกรรมวิตกแปลว่าจิตวิตกนี่หมายถึงจิตวิจาระหมายถึงพฤติกรรมพฤติกรรมของจิตก็ด้วยพฤติกรรมของวจีพฤติกรรมของกายกรรมทั้งหมดวิจาระจาระหรือพฤติกรรมจัญญาหรือจาระเนี่ยแปลว่าความประพฤติความประพฤติทางกายความประพฤติทางวจีความประพฤติทางใจเห็นอยู่เป็นยิ่งเป็นพฤติกรรมอันยิ่งเป็นความประพฤติอันงดงามยิ่งอันสมบูรณ์ยิ่งอันดียิ่งวิทย์นี่แปลว่ายิ่งไอ้ที่ไม่นั้นเราได้ดับหมดแล้วเราได้นิโรธหมดแล้วไอ้ที่ไม่ดีไอ้ที่เป็นทุจริตไอ้ที่เป็นอกุศลแม้แต่อย่างหยาบกลางละเอียดถอนจิตที่เป็นอนุสัยอาสวะหมดแล้ววิตกวิจารณ์นี่จะนำพาเป็นพฤติกรรมอยู่ในโลกมันจะเป็นสิ่งดีเกิดเรียกว่าปิติมันจะเป็นสิ่งสุขเรียกว่าปลอดภัยสุขเรียกว่าปลอดภัยปิติเรียกว่าดีมันเป็นสิ่งดีสุขะแปลว่าปลอดภัยปลอดภัยแล้วว่างโล่งเบาเป็นสุขแบบสงบเป็นสุขแบบราบรื่นเรียบร้อยอุเบกขาก็รวมความวิเศษทั้งหมดไว้ ความวิเศษของวิตกวิจารความวิเศษของปิติความวิเศษของสุขเป็นความวิเศษองค์ธรรมเหล่านี้อยู่ในจิตของเราเราเป็นคนรู้เราเป็นปัญญาเราเป็นคนทำสิ่งนี้อยู่สิ่งนี้อยู่ผู้บรรลุสุดยอดเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงมีองค์ฌานมีทิฏฐธรรมสุขวิหารมีทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์ไม่มีชาติหน้าแล้วเป็นสัมปรายิกถประโยชน์ดึงมาเป็นชาตินี้ศรัทธาเต็มเปี่ยมเชื่อแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเชื่อพรุ่งนี้แม้ตอนนี้เรายังไม่ศรัทธาเต็มเลยเต็มแล้วเดี๋ยวนี้ถึงพร้อมแล้วเป็นสัมปทาเดี๋ยวนี้หมดสัมปรายิกภูมิไม่ต้องไปรู้พรุ่งนี้ไม่ต้องไปรู้วินาทีข้างหน้าไม่ต้องไปศรัทธาวินาทีข้างหน้าเต็มแล้วเดี๋ยวนี้ศรัทธาใครเห็นมั่งว่าพระโพธิลักษณ์นี้ไม่มีแล้วชาติหน้าไม่ได้ศรัทธาศาสนานี้เมื่อชาติหน้าไม่ศรัทธาแล้วเดี๋ยวนี้ศรัทธาความจริงสัจธรรมนี้เดี๋ยวนี้แล้วศรัทธาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปอีกแม้มันยังศรัทธาไม่เต็มเลยโอ้ยังเชื่อไม่สนิทเลยเชื่อพระพุทธก็ยังไม่สนิทเชื่อพระธรรมก็ยังไม่สนิทเชื่อพระสงฆ์ก็ไม่สนิทไม่มีอีกแล้วพระสงฆ์อาตมาเชื่อสนิทโดยเฉพาะตัวเองเป็นสงฆ์ 100%เป็นสงฆ์ 100% ที่จะทำหน้าที่สืบทอดศาสนาเป็นธรรมทายาทนี่ 100% ธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจ 100% บริสุทธิ์เชื่อมั่นไม่มีอะไรเลิศกว่านี้อีกเปล่งมานานแล้วทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เยี่ยมยิ่งสูงสุดในโลกโดยเฉพาะอริยสัจโดยเฉพาะมรรคองค์8วิเศษที่สุดธรรมะนี้ยอดเยี่ยมที่สุดเชื่อจริงๆแล้วไม่ใช่เชื่องมงายด้วยอธิบายสู่คุณฟันจนปากเปียกปากแฉะแล้วไม่ใช่อธิบายนิดหน่อยเชื่อพระพุทธธรรมพระพุทธนี้เยอะเลิศยอดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นยอดปราชญ์จริงๆเทิดทูนไว้เหนือกล่าวเหนือเสียงเชื่อจริงๆมีจริงเป็นของจริงวิเศษจริงมนุษย์เป็นได้อาตมาก็พยายามอยู่จะเป็นอย่างท่านแม้ยังไม่ถึงท่านก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆใกล้เข้าไปเรื่อยๆทำไม่ได้สั่งสมเอาให้ได้วิเศษมนุษย์เป็นได้และเป็นความเป็นมนุษย์จริงศรัทธาแล้วศีลก็ถึงแล้วเดี๋ยวนี้อาตมาถึงศีลพร้อมเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้เอามาวัดทางกายก็ได้เอามาวัดทางใจก็ได้ไม่ใช่ไปรอโอ้จะสำเร็จบริสุทธิ์ศีลต่อชาติหน้าต้องพรุ่งนี้ถึงจะสำเร็จศีลต้องอีก5 ปีถึงจะสำเร็จเดี๋ยวนี้เราจะสำเร็จไม่ได้อะไม่มีละไม่มีถึงนี่เรียกว่าไม่มีชาติหน้าไม่มีสัมปรายิกภูมิประโยชน์นี้ดึงเอาจากประโยชน์ชาติหน้าถึงจะได้นั้นมาเป็นเดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าพูดถึงพร้อมถึงแล้วนะเดี๋ยวนี้อาตมายกตัวอย่างตัวเองเป็นตัวสำคัญที่ยืนยันคำอธิบายใครจะอาจหาญอธิบายอย่างนี้ถ้าไม่จริงคุณไม่อาจหาญนะคุณไม่กล้าอย่าว่าแต่กล้าเลยเข้าใจยังไม่เข้าใจเลยก็หมดแต่มาเข้าใจว่าชาติหน้าคือจะต้องตายไปเกิดชาติหน้าแล้วจะต้องไปเป็นอะไรล่องลอยจะต้องเป็นอะไรตุ๊บป่องตุ๊บป่องอย่างนั้นนะมันก็เข้าใจอย่างนั้นเท่านั้นแต่นี่ไม่มีแล้วบุคคลตัวตนเราเขาขณะนี้มีแต่ความเป็นธรรมะธรรมในธรรมเป็นของจริงไม่ใช่เรื่องของตัวตนบุคคลเราเขากำลังพูดเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของปรมัตถธรรมเดี๋ยวนี้อาตมามีศีลแล้วถึงพร้อมแล้วด้วยศีลมีแต่คนตู่เท่านั้นว่าอาตมาผิดศีลอนันต์เสนาขันก็ตู่ว่าอาตมาอาบัติศีลนันนีนันนีอะไรก็ตู่ไปแต่อาตมาไม่ได้ผิดถึงแล้วเดี๋ยวนี้ศีลสัทไอจาคะจาคะสัมปทาเดี๋ยวนี้อาตมาก็สละอยู่เดี๋ยวนี้เสียสละถึงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปรอพรุ่งนี้ถึงจะเสียสละกิเลสส่วนนี้ได้พรุ่งนี้ถึงจะเสียสละอนุสัยอาสวะชิ้นนี้ได้พรุ่งนี้ถึงจะเสียสละวัตถุชิ้นนี้ได้ไม่วัตถุเดี๋ยวนี้ก็ให้ได้อภัยทานเดี๋ยวนี้ก็ทานอยู่ธรรมทานเดี๋ยวนี้ก็ทานอยู่ให้ได้จาคะได้เสียสละได้เสียสละแม้กระทั่งที่สุดชีวิตเพื่อรักษาธรรมเสียสละได้จริงๆไม่สงสัยในความเกิดความตายไม่สงสัยตายมันก็ไอ้เท่านั้นเกิดอยู่มันก็เกิดอยู่เกิดก็เท่านั้นตายก็เท่านั้นไม่มีปัญหาถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาเดี๋ยวนี้ก็ถึงอยู่แสดงปัญญาสู่คุณฟังอยู่เป็นขั้นเป็นตอนแสดงอีกคุณตามมาฟังคุณจะรู้ว่าเออมีปัญญานะท่านมีปัญญาแจกแจงส่วนนั้นส่วนนี้แบ่งส่วนนั้นส่วนนี้ดึงเอาส่วนนั้นส่วนนี้ออกมาเปิดมาเผยอยู่ตลอดเวลามาเป็นทิฏฐิทิฏฐินี่แปลว่าแสดงปัญญาสู่คุณฟังอยู่เป็นขั้นเป็นตอนแสดงอีกคุณตามมาฟังคุณจะรู้ว่าเออมีปัญญานะท่านมีปัญญาแจกแจงส่วนนั้นส่วนนี้แบ่งส่วนนั้นส่วนนี้ดึงเอาส่วนนั้นส่วนนี้ออกมาเปิดมาเผยอยู่ตลอดเวลา แนะนำเราอยู่โอ้เห็นแนวปัญญามีปัญญามีปฏิภาณมีภาษาสื่อออกมามีความรู้ถึงแก่นถึงสารอะไรต่างๆนานามีจริงเป็นจริงทำได้แสดงสิ่งจริงเหล่านี้ยืนหยัดยืนยันอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ดึงมึงเอาสัมปรายิกถับประโยชน์มาเป็นปัจจุบันธรรมมาเป็นทิฏฐิทิฏฐินี่แปลว่าปัจจุบันด้วยนะแปลว่าเข้าใจแปลว่าเห็นแปลว่าปัจจุบันมีเดี๋ยวนี้เป็นทิฏฐธรรมมีทิฏฐธรรมเดี๋ยวนี้สุขอยู่ในนี้อาศัยอยู่เดี๋ยวนี้อาศัยอยู่ในนี้ทำอยู่เดี๋ยวนี้นี่เป็นสัจจะที่กำลังเอาหลักธรรมอิงหลักอิงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งรู้ตรงกันแต่อธิบายต่างกันพระที่อื่นเขาก็อธิบายทิฏฐธรรมมิกระทำประโยชน์คือหัวใจเศรษฐีถ้าเอาไปอธิบายแล้วก็บอกขยันเอาตรงกันอยู่ว่าขยันแต่ขยันทำอะไรขยันทำงานอาลัคนาเป็นไงสะสมไว้หวงเอาไว้หวงเอาไว้ไม่จริงเลยศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หวงไม่ได้สอนให้หอบหามอาลัคนาคือรักษาหอบไว้หอบไว้นั่นมันแปลแบบโลกีตัวเดียวกันแต่เขาแปลโลกีธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเป็นโลกุตระเป็นไปเพื่อสุญญตาอารักขณาคุณงามความดีอารักขณาความเป็นคนอาตมาอารักขณาความเสียสละไว้อารักขณาการทานไม่ได้อธิบายว่ารักษานี่รักษาหอบเงินไว้เยอะๆนะรักษาไว้อย่าให้มันสูญมันจะได้เป็นเศรษฐีนั่นคุณอธิบายแบบโลกีพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นหรือไม่เลยเพราะฉะนั้นอธิบายที่จะทำมิกตประโยชน์เขาก็อธิบายอย่างเขากาลยานมิตรตาก็คบคนที่จะมีเงินมีทองด้วยกันร่ำรวยด้วยกันอาตมาไม่ให้คบกันให้หมดเป็นเศรษฐีหรือเป็นคนจนเป็นคนที่เรียนสูงเรียนต่ำมาคบกันมาเกื้อกูลกันคุณได้เรียนมากคุณรู้มากมาแบ่งความรู้ให้คนที่เขารู้น้อยคุณมีเงินมากดีแล้วเอามาแบ่งให้คนที่เขาไม่มีคนที่เขามีน้อยมาเฉลี่ยกันมาเกื้อกูลกันมาเป็นกัลยาณมิตรตามาเป็นมิตรกันสหายกันให้มีธรรมะอันตรงกันปฏิบัติเหมือนกันใจดีเหมือนกันไม่เอาเปรียบเอารัดเหมือนกันหมดโลภหมดโกรธเหมือนกันมันก็จะได้อยู่กันเป็นสมานัตตาสมานประสานสามัคคีเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นคนโขลงเดียวกันเป็นมนุษย์สังคมที่เป็นมนุษย์สังคมอันราบรื่นเรียบร้อยสงบช่วยเหลือเฟื้อไฟคนที่สมรรถภาพน้อยมันก็มีช่วยเขาคนที่พิการก็ยังมีช่วยเขาคนแก่ก็มีเรี่ยวแรงอ่อนแล้วช่วยกันเด็กน้อยยังทำอะไรไม่ได้ช่วยกันเด็กก็ช่วยคนแก่ก็ช่วยคนพิการก็ช่วยคนสมรรถภาพด้อยไร้สมรรถภาพก็ช่วยกันคนไหนมีปัญญาสูงอย่าเอาปัญญาไปใช้การเอาเปรียบเอาปัญญามาใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อเสียสละเอาปัญญามาใช้ในการเอาเปรียบมันเลวมากมีปัญญาเอามาใช้ในการเอาเปรียบมันเลวมากอาตมากำลังพูดผิดหรือพูดถูกถ้ามีปัญญามาเอารัดเอาเปรียบนั่นน่ะมันผิดเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันอย่างนี้หรือเปล่าส่วนมากเป็นอย่างนี้มันจึงไม่เข้าสัจธรรมมันจึงไม่เป็นสัจธรรมถ้าทุกคนมีปัญญาแล้วมีแต่ปัญญาจะมาคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำมีสมรรถภาพเท่าไหร่ก็ทำสร้างสรรค์เสร็จแล้วแบ่งแจกเยื่อจานกันสันติไหมสงบไหมราบรื่นเรียบร้อยไหมนี่เป็นสัจจะอาตมาขอยืนยันได้เป็นการกล่าวสัจจะแต่คนมีพฤติกรรมตรงกันข้ามอย่างนี้และกำลังพยายามจะเอาเปรียบเอารัดจะเรียนก็จะเรียนไปเอาเปรียบอาจจะฝึกตนให้มีสมรรถภาพมากๆมีฝีมือมากๆมีฝีมือเก่งๆก็เพื่อจะเก่งๆไปเอาเปรียบใช่ไหมแล้วมันดีอะไรถ้าจะฉลาดถ้าจะเก่งกาจก็เก่งกาจมาเพื่อที่จะเสียสละไม่ห้ามนะความเก่งไม่ห้ามการเรียนไม่ห้ามความสามารถไม่ห้ามความขยันแต่ขยันแล้วอย่าเอาเปรียบอย่าหวงแหนเสียสละเกื้อกูลจับประเด็นให้แม่นๆทำให้ได้ผู้ใดทำได้มาทำเป็นตัวอย่างยืนหยัดยืนยันกันขึ้นมายืนหยัดขึ้นมากิเลสเป็นของจริงคนหวงแหนมันหวงจริงคนเอาเปรียบมันเอาจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่เอาเปรียบจริงละได้ล้างได้เราเผื่อแผ่จริงๆมันก็เป็นสัจจะจริงโลกจะสงบด้วยได้โดยทฤษฎีอย่างนี้อธิบายกันให้เห็นจริง ฝึกกันให้เป็นจริงแล้วจะได้ยืนยันว่าทฤษฎีนี้ไม่ใช่ทฤษฎีเปล่าไม่ใช่ปรัชญาลอยลมได้จะพูดแต่ทำจริงไม่ได้ไม่ใช่เป็นจริงได้คุณเชื่อว่าจะเป็นได้ไหมเชื่อนะพิสูจน์โดยตัวคุณเองให้คุณเป็นให้ได้จริงๆแล้วคุณจะได้ไม่ใจมันหลงว่าอาตมาพูดไม่ใช่รับปากรับคำเฉยๆแต่จงเป็นให้ตรงเป็นให้จริงโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงสถิตเสถียรมั่นคงเป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้ได้จนกระทั่งตายคุณกำไรเพราะเราจะได้เสียสละเข้าหาทฤษฎีกำไรขาดทุนของอารยชนเพราะเราได้เสียสละเราได้สร้างสรรค์เราได้มีกำลังวังชามีสมรรถภาพทำอะไรที่เป็นความจำเป็นของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ไปปรุงสิ่งมอมเมาไปสร้างสิ่งมอมเมาขึ้นมาแม้แต่กรรมวิธีการที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเอารัดเอาเปรียบมอมเมากันทำให้คนป่วยการเช่นไปเต้นไปดีดไปร้องไปรำไปทำอบายมุขต่างๆนี่มันเรื่องเหลวแหลกทั้งสิ้นเลยไปปรุงขึ้นมาสร้างขึ้นมาหาวิธีการประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาจนคนเอามาให้คนทำเอามาให้คนเป็นจนคนติดปรุงเหล้าอย่างนี้เป็นต้นมาให้คนดื่มปรุงวิธีเต้นกระดกกระแดกเลี่ยงดิสโก้บังเลี่ยงบ้าๆบอๆอะไรมันเรื่องของคนบ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วว่าถ้าใครเข้าใจในวินัยของอริยชนอริยชนแล้วไอ้นั่นมันท่าของคนบ้าท่านก็ตรัสไว้ตรงๆนี้แต่ฟังไม่ออกถ้าคุณเข้าใจเดี๋ยวนี้ฟังแล้วก็บอกอ๋อโอ้จริงๆก็ชัดๆง่ายๆแต่แล้วแต่ก่อนเราไม่เข้าใจอ่ะเอ๊ะทำไมไม่เข้าใจพอพูดเดี๋ยวนี้อีกเข้าใจเห็นชัดเลยก็คำตรงๆนี่ถ้ามองไปเต้นแรงเต้นกาแบบนั้นมันของคนบ้าอาการของคนบ้าไปฟ้อนไปรำอะไรเนี่ยไปไหนละแจ๋วไปหัดมาซะทับแก่ไปเรียนมาไปฟ้อนไปรำนั่นท่านบอกว่าท่าทางของคนบ้าเดี๋ยวนี้ตั้งเป็นวิทยาลัยเนี่ยวิทยาลัยคนบ้าพูดอย่างนี้เขาก็จะมาฆ่าตมาไม่เอกลักษณ์กันแลกกันมาตั้งเองถ้าไทยมีศาสนาพุทธไม่ใช่ก็มันค้านอยู่แล้วใช่ไหมถ้าไทยศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธก็อาจจะเป็นตามใจเจ็ดก็นั่นแหละนั่นแหละโรงเรียนสอนคนบ้าคุณก็เคยไปหัดบ้ามาไปฟ้อนไปลำมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอาตมาพูดไทยพูดอย่างนี้แล้วแรงแต่คุณขนาดนี้รับได้ทีนี้วิทยาศาสตร์มันอัดเป็นเทปไปได้ยินถึงหูพวกนั้นจะเคืองอาตมาไม่เป็นไรนะอาตมาก็ไม่ว่าเคืองก็เคืองกันพอถึงเวลาแล้วตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงนะมันแย่แล้วเสียแรงงานเสียเวลาไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องพวกนี้อบายมุขก็ไม่เข้าใจอบายมุขเปลืองเปล่าเพราะฉะนั้นเอาแรงงานเหล่านั้นมาอาตมาจะแปรแรงงานที่ไร้ค่ามาเป็นแรงงานที่มีคุณค่าแรงงานที่พูดกันชัดๆตามหลักการของพระพุทธเจ้าว่าอบายมุขหยุดเถิดหยุดเถิดไปเสียเวลาต้องแสวงหากามแสวงหาลาภยศไม่ต้องอาตมาไม่แสวงหาลาภยศแล้วเดี๋ยวนี้ทำงานเนี่ยมันมีลาภเหลือเฟือลาภเหลือเฟือเองกินก็อิ่มเกินอิ่มนอนก็ได้พักทำงานมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรอย่างนี้ก็มีดูสิอย่างนี้นี่อาตมาไม่มีร้อยบาทเดียวก็มีเขาก็ซื้อให้แว่นตาจะใช้เนี่ยเขาก็ให้ใส่ซื้อให้ใส่นี่อันตั้งพันสองพันเขาก็ซื้อให้ใส่ตังเดียวก็ไม่มีนี่เขาบอกอาตมาไม่ใส่ก็ได้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวตาไม่เคยดีเขียนก็ไม่เคยชัดอะไรต่ออะไรเขาก็ให้ใส่อาตมาจะได้ตาชัดๆจะได้เขียนหนังสือได้มากๆจะได้รับใช้มากๆอะไรเพย์บอยด้วยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมีเราจะใช้เครื่องใช้ไม้สอยขอให้เราจริงขอให้เราทำเกิดประโยชน์เราไม่ได้เอามาเสพเราไม่ได้เอามาสุขเราไม่ได้เอามาหลงอะไรแต่ว่าเขามีมาให้ก็รับมาทำส่วนที่ควรรับส่วนที่ยังไม่ควรรับก็ยังอาตมาพยายามแม้แต่เขาจะเสนอวิดีโอเทปให้มาให้อาตมามาใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำยังไงจะสื่อเป็นประโยชน์ให้แก่โลกเขาอาตมาก็รอดูจังหวะอยู่ตั้งนานหลายปีแล้วจนกระทั่งปีนี้ปีกลายนี้อาตมาก็ตกลงรับก็รับก็จะเกิดวิดีโอเทปขึ้นแล้วเราก็ได้มาทดลองดูแล้วก็มาถ่ายทอดมาพยายามที่จะเก็บที่จะทำให้มันเกิดคุณค่าในการสื่อให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้เห็นให้เกิดผลรู้ให้เกิดรู้ตัวรู้ตนให้เกิดเข้าใจอะไรลึกซึ้งขึ้นเขาพยายามเอาทำให้มันเป็นสาระคดีสาระแท้ๆไม่ใช่เป็นแต่แค่วรรณคดีวรรณคดีก็มีแต่สิ่งที่สื่อแล้วก็ไปติดสื่อกันมีเนื้อนิดนึง มีไอ้เครื่องประโลมมากเรียกว่าวรรณคดีเช่นว่าเป็นคำกลอนก็มีแต่เนื้อกลอนเยอะฟังแล้วก็เพราะพริ้งคำเพราะคำหวานเยอะแต่มีสาระที่บอกไว้แฝงไว้นั้นส่วนน้อยเรียกว่ามีเปลือกมีผิววรรณะมีคดีเหมือนกันมีคติคดีหรือคตินี่คำเดียวกันมีคติบ้างแต่ปกติแค่วรรณะแค่เปลือกผิวไม่ใช่สาระถ้าสารคติหรือสารคดีแล้วก็เป็นคติที่เป็นแก่นเลยมีเนื้อแก่นสาระมากกว่าวรรณะเพราะฉะนั้นลักษณะของวรรณคดีก็เป็นแค่วรรณคดีเราเอาโทรทัศน์มาใช้ไม่ใช้ให้สื่อออกไปแค่วรรณคดีแต่เราจะสื่อให้เป็นสารคดีทีเดียวสำหรับแม้แต่โทรทัศน์หนังเราเอามาฉายเอามาสร้างแล้วสร้างหนังให้มีสารคติหรือสารคดียิ่งกว่าแต่ทางโลกเขาเอาไปใช้ได้แค่วรรณคติหรือวรรณคดีเขาจะใช้โทรทัศน์เขาก็ใช้ได้แค่วรรณคติเป็นอย่างสูงเขาจะใช้หนังภาพยนตร์เขาก็ใช้ได้แค่สารคติหรือสารคดีเอ้ยไม่ใช่แค่วรรณคดีวรรณคติเป็นอย่างสูงเขาจะใช้หนังสือเขียนกันออกมาให้อ่านก็ได้แค่วรรณคดีหรือวรรณคติเป็นอย่างสูงแต่เราเอาเป็นสารคติเลยหนังสือก็เขียนให้เป็นสารคติหนังก็จะเอามาประกอบให้เป็นสารคติโทรทัศน์ก็จะเอามาประกอบให้เป็นสารคติไม่ให้เป็นแค่วรรณคติหรือวรรณคดีอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจคุณค่าหรือความหมายที่ถูกต้องโลกเขาทำได้แค่วรรณคดีก็ต้องรู้ฐานะของเขาเขาได้แค่วรรณคดีก็ดีแล้วล่ะดียิ่งกว่าไปทำเป็นน้ำเน่าหนังสือก็ไปเขียนก็เป็นน้ำเน่าหนังก็เป็นหนังน้ำเน่าโทรทัศน์ก็เป็นโทรทัศน์น้ำเน่ามันไม่มีแม้แต่วรรณคดีมันก็เน่าใหญ่ก็ต้องให้รู้ถ้าอย่างน้ำเน่าเราไม่สนับสนุนถ้าเป็นวรรณคดีบ้างก็พอควรยิ่งเป็นสารคดีเลยยิ่งสนับสนุนกันเข้าไปให้รู้ขั้นตอนเราจะรู้ในโลกนี้เราก็หาอาศัยสิ่งสื่อสารสิ่งที่จะสื่อสู่กันและกันเพื่อไปสู่ความประเสริฐความสูงของมนุษย์อย่างนี้จริงๆเราต้องเข้าใจให้ชัดแจ้งให้ยืนหยัดยืนยันแล้วเราก็มาประกอบแรงกายเรามีปัญญาเรามีเราเอามาทำเวลาทุกคนได้เท่ากันคนละเท่าไหร่24ชั่วโมงเท่ากันในเวลาเหล่านั้นอย่าให้เวลาไปเสียหายในทางที่เป็นประกอบส่วนเสื่อมเมื่อเราเลิกความเสื่อมได้เราไม่ไปเอาเวลาไปใช้ในทางที่จะเป็นอบายมุขไม่เอาเวลาไปต้องไปไฝ่แลกลาภแลกยศหาลาภแสวงลาภแสวงยศไปทำเพื่อกอบโกยลาภกอบโกยยศแล้วไม่เอาเวลาไปที่จะแสวงเสพกามรูปรสกลิ่นเสียงอะไรแล้วก็ไม่เอาแล้วก็อย่าเอาเวลามาเดินลอยชายหรือมันนั่งแข็งนั่งหลับปีนั่งไม่ได้เรื่องอะไรอย่าเอาเวลามาทำอย่างนั้นเวลาเลิกอบายมุขมาได้ก็ดีแล้วนะประเสริฐขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วเวลาไม่ไปเอาไปแย่งชิงลาภยศก็ดีแล้วเวลาไม่เอาไปเสพกามไปเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ต้องไปเสียเวลาก็ดีแล้วแล้วอย่าเอาเวลามานั่งเฉยหรือเดินลอยชายตายเปล่าเปล่าๆยาเลยกายกรรมวจีกรรมดีกว่านี้ยังมีอีกทำเข้าไปบัดนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่เวลากำลังล่วงไปเธอกำลังทำอะไรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าเป็นที่จะทำมิกตประโยชน์ข้อไหนบ้างขยันทำอะไรขยันนั่งเฉยๆขยันลอยชายก็ตายเปล่าสินี่มันเป็นเรื่องของทั้งทิศทางเมื่อไม่ไปแย่งโลกก็ดีแล้วอย่ามาแย่งอีกอย่ามาบ้าบ้าบอบองงงงงเงาเงาซึมซึมซึ่งเสื่องอยู่อีกโลกหนึ่งเปล่าดายอยู่อีกโลกหนึ่งไม่ไปปรุงแล้วก็อย่ามางุดงุดงุดงุดอยู่เงียบเงียบไม่เข้าท่าอีกโลกหนึ่งต้องเข้าใจว่าอ๋อความเป็นกลางความเป็นประโยชน์ความเป็นความพอดีเนี่ยมันก็เป็นเท่านี้นะมนุษย์เมื่อพักสมควรพักเราเมื่อยแล้วเวลาควรพักเมื่อมันพอพักรู้เวลาหลับเวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็เพียรก็ควรเพียรพระพุทธเจ้าถึงตรัสเป็นคำตอบแก่เทวดาชั้นสูงเทวดาชั้นสูงมาถามมาตอบสั้นๆเอาเขาบอกไอ้ที่ว่าข้ามอกก็สงสารหรือนิพพานของท่านนี่มันยังไงอ๋อไม่ยากเทวดาเราไม่พักเราไม่เพียรนี่แหละข้ามอกก็สงสารได้แล้วคุณเข้าใจไหมว่าไอ้ข้ามอกก็สงสารหรือถึงนิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเหรอข้ามอกก็สงสารเห็นก็อธิบายว่าหมดกิเลสต้องดับสนิทต้องนิโรธอะไรเยอะแยะทำไมไม่พูดอย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าทำไมตรัสอย่างนี้ทำไมว่าไม่เราไม่พักเราไม่เพียร นี่แหละ นิพพานละคุณเข้าใจไหมนิพพานคืออะไรอาตมาสัมผัสจุดนี้พับที่ในพระไตรปิฎกทราบซึ้งเลยแล้วอาตมาก็ดึงออกมาพูดคนเขาไม่รู้หรอกทุกวันนี้เพราะเขาเอียงไปทางเถรวาทมีแต่เป็นนั่งหลับดับดีเขายังชั่วที่ยังเลิกอบายมุขยังเลิกกามบ้างเพราะฉะนั้นยังมีอริยะพอสมควรที่เขาสอนให้เลิกกามเลิกอบายมุขเลิกแย่งลาภแย่งยศแต่เขาก็หลงทิศหลงทางเขายังไม่รู้ว่าเป็นนั่งหลับดับดีอยู่เฉยๆไม่เคยเอาทานไม่เคยปฏิสันถานอยู่อย่างนั้นพูดอะไรก็ไม่เคยรู้เรื่องโลกก็ไม่รู้โลกเขาเป็นยังไงมายังไงสังคมเขาเป็นยังไงมาไงเขามอมเมากันยังไงเขาหลอกล่อกันยังไงแล้วไม่รู้เท่าทันเข้าใจไม่ทันโลกเขาแล้วจะมาช่วยคนในโลกได้ยังไงไม่ช่วยคนในโลกไม่ได้ศาสนานี้ก็มีคุณค่าก็เป็นศาสนาปัจเจกได้แต่ตัวก็เลิกโลกมาแล้วก็หนีโลกไปแล้วก็ช่วยอะไรใครไม่ได้และก็ไม่ลึกซึ้งด้วยไม่ถอนอนุสัยอาสวะจริงด้วยเพราะไม่ได้สัมผัสกับโลกเป็นปัจจุบันธรรมเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันธรรมสัมผัสอย่างแรงๆด้วยเราก็ไม่หวั่นไหวไม่มีหลักแห่งมงคลธรรมชั้นปลายขึ้นถึงขั้นพุทธสะโลกะธัมเมหิจิตตังยัสสานกัมปติไม่ได้ศาสนาเถรวาทเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่ได้จึงไม่เป็นโลกุตระจึงไม่ใช่เหนือโลกกระทบโลกและอยู่เหนือโลกเหมือนก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กไม่หวั่นไหวสะทกสะท้านแม้แต่จะมีเศษละอองธุลีของอโศกะวิรชะก็ไม่มีธุลีหมองไม่มีธุลีเริงไม่มีเข็มมังเกษมสูงสุดนี่เป็นมงคลที่เป็นจิตวิญญาณนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐดีงามมงคลนี่เป็นความเจริญอุดมเต็มที่สูงสุดถึงขั้นที่38มงคลธรรม38ข้อสุดท้ายจุดสุดยอดนี่ไม่ใช่ง่ายๆแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจกันหรอกเขาก็ทำกันยังไม่ได้แล้วก็นึกว่าสุดยอดแล้วก็มาบอกว่านี่เป็นอริยะแล้วนี่เป็นอรหันต์กันแล้วอรหันต์กันอย่างที่ว่านั้นมันก็อาตมาก็ค้านแย้งเขาอยู่การค้านแย้งนี้อะไรจะจริงไม่จริงก็ยังไม่มีใครตัดสินหรอกพวกคุณก็มาลองพิสูจน์ดูถ้ายังสงสัยก็ไปพิสูจน์ทุกข้างทุกฝ่ายอย่างโน้นเขาว่าเลิศก็ไปพิสูจน์เลิศข้างโน้นข้างนี้ว่าเลิศอ้าวพิสูจน์ข้างนี้ด้วยแล้วคุณก็รู้เองว่าอ๋อไอ้สองเลิศนี่เรารู้แล้วไอ้นี่เลิศกว่าไอ้นี่เขาก็รู้เองเราจะรู้เองถ้าเราจะเข้าไปเทียบเคียงจริงนะทีนี้คุณเองคุณยังไม่ได้ศึกษาก็ศึกษาอันไหนที่คิดว่าเราควรเสียเวลาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนพอได้แล้วจริงนะบางทีนี่นะมันไม่ต้องไปพิสูจน์อีกฝ่ายหนึ่งหรอกเพราะมันเห็นนะอย่างอาตมาในพิสูจน์มาทั้งสองฝ่ายพิสูจน์มาแล้วนะไอ้อย่างที่เป็นนั่งหลับดีหนีโลกนี้ไม่ต้องห่วงไม่ได้พิสูจน์ชาตินี้เท่านั้นด้วยไม่รู้พิสูจน์มากี่ชาติแล้วที่จริงนะรู้แต่อาตมาไม่ได้ไประลึกไม่ได้ไปจะได้นับไม่ได้ไปทำสถิติมาบอกคุณเท่านั้นเองไอ้ยังงี้มันมีครองโลกอยู่ไอ้ศาสนานี้ไปหลับหูหลับตาวิ่งให้มันห่างไปเฉยๆเนี่ยมันง่ายๆมันทำไม่ง่ายแล้วมันคนก็รู้ง่ายๆแล้วก็ได้หัดได้ทำกันมาแล้วแต่อยู่กับโลกเหนือโลกโลกุตระนี้พระพุทธเจ้าเกิดเท่านั้นจึงมีโลกุตระธรรมด้วยหลักสัมมาอริยมรรคองค์8พระพุทธเจ้าไม่เกิดไม่มีโลกุตระธรรมจริงมรรคองค์8ไม่เกิดไม่มีอริยบุคคล4ระดับ8ระดับไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสไปชัดในมหาปรินิพพานสูตรนี่เป็นเรื่องพิเศษที่เราได้มันย้ำมันเน้นอาตมาก็เอามาย้ำมันเน้นในวันนี้ในหลักนี้ในขณะนี้ในรอบนี้ที่เราจะมาปลุกมาเสกมาศึกษาศาสนากันนะก็ขอให้พวกเราได้ตามติดแต่พิจารณาแล้วก็ได้ปฏิบัติทำคุณกล้าเสียเวลากล้าเสียแรงงานไปแย่งไอ้สิ่งที่ผีเขาหลอกไปแย่งเอากามไปแย่งเอาอบายมุขไปแย่งเอาลาภไปแย่งเอายศคุณเสียเวลาคุณเสียแรงงานคุณไปแย่งไงนั่นซอกบางคนก็นี่เท่าไหร่แล้วอายุ28แล้วก็แย่งมาเป็นหลาย10ปีแล้วเนี่ยคนนี้ก็หลาย10เข้าไปแล้วแย่งมาหลาย10แล้วหลาย10ปีแล้วก็เสียสละอุตส่าห์ซอกๆซอนๆไปแย่งสิ่งเหล่านั้นมานักหนาคุณก็แย่งได้แย่งดีแย่งกันบางทีแก่ตายก็ยังหลงงมงายแย่งกันอยู่งั้นแหละไม่เห็นมันได้อะไรแต่สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์คุณค่าแม้เราก็ได้เสวยอาการเสวยอารมณ์ที่สบายไม่หลอกคุณมาถึงจุดที่สบายอย่างนี้คุณก็ไม่คุณก็จะรู้เองด้วยตนว่าไม่หลอกแม้คุณได้มาบ้างนิดหน่อยนี่คุณว่ามันเหนือกว่าที่เป็นหลงซอกๆอย่างนั้นไหม เหนือคุณรู้เองด้วยตนใช่ไหมไปพูดกับคนโลกๆเขานี่มันคนละเรื่องเลยใช่ไหมอะไรว่ากินดีๆเยอะแยะรู้หลางนี่คนเขานิยมชมชื่นทั้งนั้นแล้วมากินเหมือนกับยาจกเหมือนกับคนอดคนอยากแล้วว่าดีใครเขาจะเชื่อเพราะบ้านเมืองเขาชาวโลกเขาเป็นอย่างนั้นแต่ชาวธรรมะเรามารู้ด้วยปัญญามารู้ด้วยความจริงแล้วเราก็กระทำเพื่อหวังดีแก่เขาเขาเกินไปเขาเผาผลาญแล้วเขาก็แย่งชิงเดือดร้อนไม่สงบต้องถึงขนาดมีมีดมีปืนป้องกันสมบัติวัตถุของเราไว้ใครมาแย่งมาชิงก็ยิงกันฆ่ากันถึงปานนั้นใช่ไหมละโลกเขาเป็นน่ะแต่เรากลับปลดปล่อยได้เรากลับเป็นคนที่มีแรงงานให้แก่โลกเขาสอนเขาทำงานเราไม่ไร้แรงงานเราไม่ไร้การงานมีสัมมากัมมันโตเป็นที่สุดไม่ไร้การงานเรามาทำการงานรับใช้มนุษย์พระพุทธเจ้ารับใช้ก่อนมากคานมากมากล่าวเราจะรับใช้ปวงชนจะรับใช้มวลชนเฮ้ยเอาขี้ปากพระพุทธเจ้ามาพูดพระพุทธเจ้าพูดมาก่อน 2,500 กว่าปีแล้วแต่มากไม่รู้เพราะไม่ได้ศึกษาพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งท่านตรัสว่าจะต้องเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะนี่แหละเป็นคำตรัสว่าจะต้องเป็นประโยชน์พหุชนะแปลว่ามวลชนหิตายะก็แปลประโยชน์ต้องสร้างประโยชน์สร้างสรรค์เกื้อกูลเพื่อมวลชนทำให้มวลชนเป็นสุขพระหุสัจนตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาต้องมาประดิษฐานประชาชนทั้งโลกพระหุสัจนตาต้องถ้าแปลกันตรงต้องบอกประชาชนทั้งโลกพระหุสัจนตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาต้องมาประดิษฐานให้ประชาชนทั้งโลกเนี่ยเป็นมนุษย์อารยะมียายธรรมคือมีธรรมะอันเป็นสัทธรรมเป็นสัตตุศาสตร์เป็นวิชาของธรรมะอันสูงส่งอันนี้ให้ได้เป็นโลกุตตรธรรมนี้ให้ได้ญาณธรรมสูงสุดก็เป็นโลกุตตรธรรมมาพยายามประดิษฐานหรือว่าทำมนุษย์สร้างมนุษย์ให้มาเป็นอย่างนี้ให้ได้ให้มากที่สุดนี้เป็นอุดมการณ์นี้เป็นอุดมคติพระพุทธเจ้ามีมาเก่าแล้วและท่านก็ได้ทำตลอดพระชนชีพของท่านฝากพระสงฆ์สาวกทำต่อไปนะลูกเอ้ยพระสงฆ์สาวกต่างๆก็รับทำต่อมาหลายคนรับแล้วก็ทำชาตินั้นก็ทำเกิดมาทำชาติใหม่อีกชาตินั้นเกิดมาอีกอาตมาก็รับมาแล้วก็มาทำชาตินี้ก็มาทำอีกไม่รู้มันเมื่อยเมื่อไหร่ก็ตายมันไม่เมื่อยก็ทำนะตายแล้วจะเกิดอีกก็เรื่องของอาตมาจะไม่เกิดก็เรื่องของอาตมาใครอย่ามายุ่งอาตมาจะเกิดอีกไม่เกิดอีกก็อย่ามายุ่งกับอาตมาไม่เรื่องของอาตมาเท่านั้นอาตมารักจะเกิดอีกเกิดอาตมามีสิทธิ์อาตมาทำได้ก็เกิดได้อาตมาไม่มีสิทธิ์ทำเกิดอีกเกิดไม่ได้มันก็ไม่ได้อาตมาไม่อยากเกิดอีกแต่มันก็ไม่ได้มันต้องเกิดอีกมันก็ของอาตมาเองอย่ามายุ่งอาตมารู้เองอาตมาจะต้องเกิดหรือไม่เกิดจะเกิดได้หรือไม่ได้อาตมาต้องทำให้จริงอาตมาจะรู้ว่าไอ้จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่ามันที่ตรงไหนทำยังไงรู้และอาตมากำลังบอกพวกคุณให้พิสูจน์ตั้งแต่ว่าคุณเนี่ยยังจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวมโนปุพพังขมาธรรมพามันเป็นตัวร้ายมันเป็นตัวประธานทั้งปวงมันพาเกิดพาดับตัวนี้ไอ้คนก็ลองหัดดูสิเออมันไปติดบุหรี่มันไปติดเหล้ายามันไปติดอบายมุขดับมันจริงๆจนกระทั่งถอนกิเลสออกไปเออมันไม่พาไปเกิดอีกแล้วมันไม่พาเดินไปลงเหล้าอีกเลยไม่พาเดินไปลงอบายมุขอีกเลยหยุดมันเมื่อไหร่มันก็หยุดง่ายๆนิ่งสนิทสบายมากเชื่องคุณพิสูจน์สิไม่ไปเกิดแล้วแค่นี้ก็เป็นปัจจุบันธรรมไม่ไปเกิดไปเสพกามบังคับจิตได้จิตบังคับได้จริงๆมีเจโตวสิปโตมีอำนาจเหนือจิตนี้วิมุตติหยุดแกไม่ต้องบอกมันก็หยุดเพราะมันเห็นดีแล้วเดี๋ยวปัญญาเด้อเอออย่าไปทำเลยโง่ๆพันนั้นปล่อยให้คนโง่ก็ทำโดยไม่ต้องดูถูกเขาแต่มันต้องคนโง่เขาทำเราไม่ทำแล้วก็เราก็สบายแล้วเพราะไปทำมันก็ทุกข์มันก็เหนื่อยเป็นภาระมันก็ไม่มีแก่นสารอะไรเราเลิกได้บังคับจิตได้ไม่ไปแย่งลาภแย่งยศแล้วก็ไม่ไปแย่งได้จริงๆต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนี้เขาแย่งกันไปก็แย่งกันไปเราไม่แย่งจริงๆไม่แย่งแม้แต่โลกียสุขที่เข้ามาพยายามหลอกล่อว่าไอ้นี่สุขมากนะโลกียะแม้แต่ที่สุดคุณไปนั่งหลับตาดับปีเฉยอยู่นี้เขาบอกว่าสุขจึงโวยสุขจึงโวยสุขจึงโวยสุขจึงโวยอาตมาก็ลองมาแล้วว่าปวดหัวมันเป็นภาวะตัณหาอยู่แค่นั้นเองมันนั่งสุขดับแข็งก็โทษก็รู้แล้วอ่ะ อาตมาก็รู้พบอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้สภาพอย่างนี้เขาบอกว่าสุขเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนถูกต้มจนสุขอยู่แล้วก็มาทำอย่างนี้เสพเป็นภาวะตัณหาดีที่ไม่ไปแย่งลาภแย่งยศเขาก็ดีแล้วล่ะแต่ก็ยังมาหลงพบภูมิเป็นภาวะตัณหาอยู่ปานชนีก็ทำไมแล้วก็เวลาหลับเวลานอนก็ไอ้เหมือนกันนั่นแหละเมื่อมันดับแล้วมันไม่มีอะไรในจิตแล้วมันก็นอนก็นอนที่ก็พักก็ไอ้เท่านั้นพอแต่ทีสินอนแค่นั้นก็พอแล้วนี่เอาตื่นขึ้นมาทำงานยังไงยังไงมันก็เดินไปสู่ตายมันเดินไปสู่ตายแน่นอนเอ้ามาทำงานพักเมื่อเวลาควรพักเมื่อพักพอแล้วเพี้ยนก็ไปจึงเป็นคำขยายเป็นความหมายด้วยว่าเราไม่พักเราไม่เพียรนี่แหละพูดถึงฝั่งผู้อาฆาตอกก็สงสารพูดถึงนิพพานแล้วมันไม่ยากไม่เย็นแต่ต้องพิสูจน์และต้องเห็นเนื้อจริงเราเป็นอัตตาของเราเป็นตัวจิตวิญญาณที่มันยังเหลือเศษเหลือกิเลสไอ้บางเบายังไงยังไงต้องอ่านต้องเห็นจริงนะคุณหลอกตัวเองคุณก็เหลือความหลอกนั่นอยู่ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองคุณทำให้มันเกลี้ยงจริงๆมันก็เกลี้ยงจริงๆเองยิ่งเวลาละเอียดแล้วอหเมตังนชานามิอหเมตังนปัสสามีติเราแม้แต่เราก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเธอพระพุทธเจ้าท่านว่าของเธอที่ละเอียดละออแล้วจิตอยู่ที่ของเธอกิเลสอยู่ที่ของเธอเธอหมดไม่หมดของเธอเราไม่รู้ไม่เห็นด้วยเธออหเมตังนชานามิอหเมตังนปัสสามีติจริงๆยิ่งละเอียดละออแล้วเนี่ยเราจะโกหกคนอื่นเนี่ยโกหกได้ไม่มีใครจับไล่ทันหรอกนะเป็นจอมโจรบัณฑิตได้แต่คุณก็โกหกตัวเองหลอกตัวเองอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองรู้แล้วสิ่งละเอียดละออเราจะทำให้สะอาดหมดอนุสัยอาสวะหมดไม่มีอะไรเหลือที่เป็นกิเลสที่เป็นสิ่งที่มันปลอมแปลงที่มันยังเหลือเชื่ออะไรเราทำของเราเองเรารู้ของเราเองไอ้ที่ไม่หมดเราก็รู้ว่าไม่หมดของเราเองจริงๆนะเพราะงั้นศาสนาพระพุทธเจ้าถึงบอกโอ้โหทฤษฎีของท่านเนี่ยรัดรอบชัดแจ้งจริงจังทำได้ถึงที่สุดจริงวิเศษแท้จริงๆเลยพิสูจน์เลยนะแม้แต่หลักการอื่นๆที่ไม่ได้เอามากล่าวขึ้นณวันนี้บัดนี้มีอีกมากหลายรอบรัดไม่มีที่ว่างไม่มีที่ช่องตูไม่มีที่จะเข้าไปท้วงเข้าไปค้านได้เลยละเอียดจริงๆขนาดใช้ยังไม่หมดนี่ยังค้านไม่ไหวแล้วถ้าเอามาหมดเลยนะเนี่ยอาตมายังท่องไม่หมดยังจำไม่หมดยังอ่านไม่หมดนะในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าอาตมาจำได้อีกท่องได้อีกมีกว่านี้อีกนะอย่ามายึดอย่ามาเถียงเลยอั้นตู้หมดแล้วไม่เหลือขนาดนี้ก็เขาก็ยังอั้นตู้กันพอได้แล้วถ้าเขาเถียงอาตมาได้แล้วป่านนี้นะอันนั้นไม่ต้องทำงานแล้วเขาเอาอาตมาลงก่อนอันนั้นมาทำงานนะจะบอกให้เขาเอาอาตมาลงไม่ได้ทุกวันนี้ป่านนี้แล้วยิ่งนับวันต่อไปอาตมายิ่งจะไปรู้ทฤษฎีพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นนี่ยังมีเวลาอ่านมีเวลาตรวจสอบพระไตรปิฎกมากอาตมาไม่ได้เป็นเถรวาทเท่านั้นอาจาริยวาทอาตมาก็รับฟังเพราะมันเป็นสิ่งถูกต้องอาจาริยวาทในพระไตรปิฎกของเถรวาทนี่ก็มีของอาจารย์นะเป็นของเถรีเถระคาถาก็เยอะไม่ใช่เป็นคำตัดของพุทธเจ้าเลยซ้ำก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นของอาจาริยวาทคือคำพูดของอาจารย์ไม่ใช่คำพูดของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่พระอริยเจ้าพระอานนท์บ้างพระมหากัสสปะบ้างพระอุบาลีบ้างจำแล้วก็มาจดเอาไว้ไม่ใช่มีเท่านั้นของพระเถระเถรีอื่นๆก็มีนะเพราะฉะนั้นคำพูดคำตัดพวกนี้เราก็เอามาพิสูจน์เราไม่เชื่อหรอกว่าคำสอนของใครก็แล้วแต่ของครูของเราก็ยังไม่เชื่อก่อนแต่เราจะเอามาพิสูจน์จนสมบูรณ์จนเกิดจริงเห็นจริงเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้ไปเชื่อใครมันพ้นกาลามสูตรพ้นมันไม่ได้ไปผิดกาลามสูตรที่ท่านจัดไว้จริงๆนะ